أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ کے پورا دیار لسکالا او مدینہ منورہ کے شپارس میں آشتے بیت المقدس طرف تا مخکوبہ او منزبے کو او چکل مدینہ منورہ ترالے نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پا شپارس میں آشت تقریبا دیو انصاری صحابی کرم الماو دی مسبخین منزے کو والتا چکل دور کاتے اکنو درین تا پورتشو نو حکم ورطراغی چه مقد بیت اللہ طرف تواڑاو پیغمبر علیہ السلام بانے یہود و نصاراو یو اعتراض در او مشرکان پی بل اعتراض در دی یہود و نصاراو اعتراض داو چه دے زمون دا دین مخالف دے خو منس کئی زمون قبلی تمخ کئی او دا مشرکین مکہ اعتراض داو چه دے دعوی کئی دا ملت ابراہیمی نو سیم داغد پا نسل کے او منز دا اغا آباد کرده قبلی تا نکر دو خبره درم خبره دا پیغمبر علیہ السلام خلا عرضو تمن نام داوا چکا دے بیت اللہ طرف تمخم یو خود فطری طور آغا طرف تم اعلانو یوا او دویم ادا چی دا دے کسانو دا اعتراض دا ختم شی خبر ذہن کرالا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالی مخکن ابتلا ورکرا چه کل دا دا قبلی بدلولو حکم راشی نو حضور اسلام اکسپیکٹ کولا انتظار کیو چه حکم برازی دیو جدی آیتونو کی رازی چه مونگ گورو تا چه تا آسمان طرف تا بار بار گولی یعنی انتظار کی دا وحید پارا صحیح خوز کل برازی نو حضور اسلام تا اللہ تعالی وی چه کلم دا حکم را گئی نو خلق با بیا بالقسم اعتراض کئی او آغا اعتراض بیداوی چه دا عجیب سرے دے یعنی هر هغه شی یهود او نصارا بوئی چه هر هغه شی چه زمون ور سره تعلق ده ده د هغې فطري طور مخالف ده نو چونکه دا بیت المقدس زمون قبله ده زمون په نفرت باندې او په دشمنی باندې ده دغه قبله بدله کړه یوه او مشرکین مکه هغوی به بل انداز باندې پروپیګنډا یا اعتراض کوي چې دا عجیبه سړی ده دی یو ورځ یو کار کوي او بله ورځ هغه ټوټلي چینج کړي صحیح ځکه چې چا سره یو ځل ستا نفرت او دشمنی پیدا شوه هلته په یو خبره هم ته مطمئن کېږي نه همیشه به د هغه خبره په نیګیټیو سایډ باندې اخلي پازیټیو تصور پیدا کېږي نه هلته ځکه چې ستا د هغه مېز کې نفرت دی صحیح اما وایي اصل د انسان طبیعت دا دی چې اعتراضونه به خامخا کوي که نه به کوي په خدای یې کوي که نه یې کوي یې کوي په خدای خلک اعتراضونه کوي که نه کوي ځکه خو کافران دي په پیغمبر کوي که نه کوي ځکه خو یې نبوت ته مني نه اعتراضونه دا به همیشه په هر چا وي د چا یو شان د چا بل شان نو ما دی ته یو لطیفه ویلې وه تاسو نه وایي نو دی ته مې لطیفه ویلې وه ما یو پلار زوی شیرشاه یاده کړې ځان سره لیکلې ده ما یو پلار او زوی دا روان و لارې په خر سورو زوی ورپسې روان و نو څه خلکو باندې تیر شو نو خلکو وی دې پلار ته وګوره لوی غټ سړی په خر سور دی د ګل په شان ځوان هغې ځان پسې پیدل روان کړی دی نو هغه پلار زوی ته وویل ته سور شه او دیر آکوس شو نو پا بل گروپ دا خلقو تیرے دو وی دا اوگو رضی اسوان بل میں لگتا دے وی پا خر سور دے بودا پلا دے زان پسی پیدا روان کرے نو اگر پلا پے بابا تو مرا سور سے راسا نو دوارا سوار شو نو چی پدرین گروپ تیرے دل نو بے دی زاری مانا تو بورا وڑو کے کونے خر دے دو بے غڑ پٹ سڑی کس والے دی نو دوارا تی کس شو خر مخ کے دی ور پسی سلورم گروپ پسی سلورم گروپ اگئی بانے تیر شو نو اگئی وی دمرا کمکر انسانا مکیاری دلی چه رایگ ور سرشتے سوری بھی پینا انا دیزوی پلاب تاوی بابا نور خو پا یو شی اخلاص نشوز بدا خر پزن رسول نو خر پا ہوگا واقع تا دوخ پید یو پا ہوگا او دو دا بل پا ہوگا لاندہ که یو ابشار گو نهر دا سکتا گردی دا پا اگه پوری که در نا اگه خر دا اگه شر شر دا ابون اویر گر ٹوپنے دا دی پا ہوگو نو بس دی امسان پر لاندہ گر دو خر امو گردی دو دری وارا پا اگه ابشار کے بلو شو نو بس نخل کو اعتراض دا ختم شو زمون شیخ مرحوم بوی دې خلکو اعتراضونه به اله ختمېږي چې مړ کېږي صحیح چې څو پورې مړ نه نو دې خلک دې کې پرېږدي او نه دې کې پرېږدي په دې باندې یو ګروپ اعتراض وي په دغه بل بل نو پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی وایي چې دا د قبلې بدلول حکم راشي نو بیا به دې بل شان اعتراض کوي چې دا پیغمبر زموږ د دین فطري مخالف دی. د هر شی چې موږ سره تعلق دی دی به هغه کار نه کوي. اوس دا قبله بیت المقدس ولیو بیت الله ته ولې بدله شوه؟ نو ما ذکر کړو تاسو ته چې سابقه ټول انبیاء او رسولان علیهم الصلوات و تسلیمات، پیغمبران علیهم الصلوات و تسلیمات، دا ټول چې وو د چا قبله بیت الله و د چا قبله بیت المقدس و. حج به یوازې بیت الله کې کېدو، خو منځونه د چا بیت الله طرف ته او د چا بیت المقدس طرف ته. پیغمبر علیه الصلوات و السلام چونکې وقتی پیغمبر نه دی، نمبر ون ابدی دی، ابدی دائمی دی قیامت پورې، دویم علاقائی پیغمبر نه دی بلکہ عالمی دی، عالمی دی، او دریم دا چې د حضور علیه السلام تر زمانې د عیسی علیه السلام پورې څوارلس زره پیغمبران دا د بنی اسرائیلو په قبیله کې راغلي. چا کې؟ بنی اسرائیلو کې. نو خلق هغه ډیر یوز ټو دې سره چې دا پیغمبري د بنی اسرائیل استحقاق دی. نو اوس الله تعالی هغه پیغمبري د بنی اسرائیل نه راوسته بنی اسماعیل، ځکه حضور علیه السلام د حضرت اسحاق اولاد کې نه دی، دے دا حضرت اسماعیل اولاد کے دے. پیغمبری دا بنی اسرائیل نا بنی اسماعیل تراتلا یوا، او دا بنی اسماعیل پیغمبر دا دا طول انسانیت امام جوڑے دا دعا. نو اللہ تعالی دے دا دوالو قبلو امام کر او دوالو قبلو تے منزنو کر چر دا آفاقیت او عالمیت ثابت شی، چر دا عالمی او آفاقی پیغمبر دے. بیت المقدس ہم دے دا قبلو، بیت اللہ ہم دے دا قبلو، د بیت الله خو دې امام شل اکران، او د معراج په شپه د بیت المقدس امامت یې هم وکړه ټولو انبیاءو باندې، چې دا د ټولو انبیاءو هم امام دی، د ټولو پیغمبرانو هم امام دی. سیقول السفهاو، سیقول السفهاو، درد چې وایي به دا بې وقفان او ناپوه خلق من الناس، انسانانو نه. انسانانو نه مراد هغه غیر مسلم دي چې پیغمبر علیه السلام مخالف. اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام مخکی نے ذہنی طور تیار کر سیدھی اعتراض سزان تیار تھا نہیں بیان دربان اعتراض کے اس کوئی دائے اعتراض دے دے یہود و نصارہ ہو چھ زمون دے دین مخالف دے او مخکی زمون قبلے تا ادھا مشرکین و دائے اعتراض دے چھ دعوت ملت دے ابراہیم کئی مخکی دائے قبلے تا اللہ تعالیٰ وہ چھ کلالا قبلہ بدرکم نو دا اعتراض با بالکل دبلی غار شروع شی چھ دا پیغمبر ہو فرون پورے دے قوام اس کو نن اس پا دے غارے مخکڑے دے دا دا خپلو خواہشات و تابع دے. سیقول السفہاو، زرد چوئی ببی و قفان خلق من اللہ سے، دا یہود و نصاراو مشرکان و ناما واللہو چس شیخ و گردو دویلا غن قبلت ملتی دا قبلی ردویا غن کانو علیہا چلی پا قبلو یعنی اغیت منس کو نو چس سنگ افتام کو گردی دی بلائی تیرا زنو کلو چی دار سوچ دی مقبلک. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ تعالیٰ وی دی سر آرگومنٹس پکوا ذکر ناپو سڑی سر آرگومنٹس تکی بس اگر تو خوبا ان بریف او مختصر یو دلیل خوبا آگا چاہتا ہے کہ پدلیل پوئی کی نجی پدلیل نہ پوئی یا اتا سر نفرت بھی دشمنی بھی کینے بھی بغض بھی نو تی پر دلائل کرنے اس کو لیشن نا آپ کو جو خوٹا ذات سر اتا رہا چیز دی سڑی مخالف ہے نجی دی سڑی مخالف ہے نا آگا پر دلائل میں کرنے اس کی ندی وجہ اللہ تعالیٰ ورطے بس تا مختصر ورطا ہوا آیا کیا لگا اگر چی ممکم طرف تا مختو آگا ڈائریکشن دے چاہ دے دا اس وقت نیشو بیر چاہ دے مارے پلار دے وہی بچے ہم دخ دے مشرق دے چاہ دے دا اللہ دے ہم اغرب دے چاہ دے دا اللہ دے اشمال دے چاہ دے دا اللہ دے اجنود دے چاہ دے دا اللہ دے نا بس تو ورطا مختصر ہوا ہے کہ بھائی دا جہت و دا ڈائریکشن ہم دخ دے دی اگر ہم دخ دے دی ہل تا مم دخ دے اور ڈائریکشن کو دام دخ دے دے قل تورتغو آیا للہ المشرق و خاص اللہ دا پارا دے مشرق والمغرب و مغرب یا دی من یشاو ہدایت کے اللہ تعالی چاہتا چدے ہو گواری الہ صراط مستقیم لار نیغی طرف تا وکذالک او لار نیغ صدق چی دا خدای حکم صدے صراط مستقیم دانا دے چی کم جہت اور ڈائریکشن تبا محکوم صراط مستقیم دارے چی خدای سوئی دے گی نو بس چی خدای سوئی اگر صراط مستقیم دے وَكَذَلِكَ جَغَلْنَاكُمْ اُمْتَغَرَنْگِ مُنْگَزُولِ تَاسُ اُمَّتًا وَسَطًا یو امت وسطًا معتدل وسطًا مانا معتدل تاسو اکسٹریمیسٹ نہیں جائی پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کے ہوئے حلق المتنتعون دو شئی ندی فدین کے دانا قابل قبول دی یو اکسٹریمیزم نمبر ون او دویم تساہل پرستی سشید تساہل پر نو تساہل پر استی چھ سڑے سلار گوری چھ دیشے نام پلاسم پدیم کیا دین نام پلاسم او دین نام پلاسم دا بی دینے دا سچے دے دا بی دینی دا او اکستریمیزم دیتا وی چی شیبه سنتی تی دا واجب مرتبی تورسی او شیبه مستحبی تو دا سنت موقعیت مقام باش خبر دین که دا ندیت سوی اکستریمیزم یادی من یشا و کذالک جعلناکم ام دارنگی گردول دی منتاصلا امتا یو امت وسطا موت دی لتکونو شودا عدن ناسی چی تاسو شی گواهان پا خلقو بانده گواهان پا خلقو بانده نیو مانا کوئی دارا چی قیامت پورت اللہ تعالی با صادقه طول پیغمبران نتا پوست کئی چی تاسو اللہ والا خبر رسول و صحیح ننو علیہ السلام کوئی جی آو ابراہیم علیہ السلام کوئی جی آو هود علیہ السلام وای او جی ما صحیح رسول وا صالح علیہ السلام وای او ما صحیح رسول وا الله تعالی به ورته دا خصاصو دعوت گواهان مستصو دی دعوی لپاره سو گواهان شتا نغی ورته جی او گواهان مستا هغه صوفی نو ورته وای امت محمد صلی الله علیه وسلم دا محمد رسول الله امت زمون گواهان دی ما الله تعالی به دینه تپوس کی تاسو دې خبره گواہی کوئی چې دې پیغمبرانو د خدای حکم صحیح طریقې سره رسول خپل قوم ته نو موږ به اوچي موږ گواهی کوو نو الله تعالی به تاسو پرته موجود نه وي نو څه شی گواهی کوئ نو گواهی سره په دې خو نه کېږي چې تا لیدلی دی گواهی په ډاکومنټ هم کېږي کېږي که نه کېږي گواهی په خبر هم کېږي که نه کېږي گواهی په ټی وی هم کېږي اوس د ټی وی خبر راغی مولانا نورانی صاحب وفات شوه ما تاسو ته وویل اوس ما لیدلی چې وفات شوی صحیح خو ځیر یې کوی شه نه څه کوي په ټی وی راغی په اخبار راغی چې مولانا نورانی صاحب وفات شوی صحیح نو د شی د ثبوت لپاره خو بلا ډېر وسایل او ذرایع دي نو موږ به ټول الله تعالی ته وو چې دا جی ستا پیغمبر موږ ته د قرآن په حواله کوي ټوله خبره ذکر وه چې دې پیغمبرانو ستا پیغام کما حقه رسول دی خبره دې کړل یو معنا او دویمه معنا شهدا اغل الناس چې تاسو به د خلکو معلمین دي د انسانانو به څه معلمین نو زموږ ډیوټي د معلم ده خو معلم باید چې لومبی عالم شي نو بیا معلم شي لومبی به عالم شي نو بیا وا او که سره خپل نه عالم شه دی معلم کې دی ها گر همي مکتب او همي مولا سادي سو چې گر همي مکتب او همي مولا کار ته پلان بود په حاصل چې سره خپل مولا شه وي نه اته ورته ځوانا نه والا کې دی نه مولا جوړ تا خو به څه هی ګمرا کی کنه به کی ګمرا زګه خپل په ځای نه پلی صحیح نه الله تعالی وای تاسو معلمین یي استادان یي انسانانو ته بد الله خبر کوي صحیح شو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً غَرْزُولِي مُنْغَتَاسُ وَأُمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ أُمَّةً وَسَطًا أُمَّةً مُعْتَدِلَ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ كَشَيْطَانُ أُسْتَاذَانَ وَمُعَلِّمِينَ بِإِنْسَانَانُ وَيَكُونَ الرَّسُولُ أَشِفِي غَمْبَرَ عَلَيْكُمْ تَاسُ بَالِي شَهِيدًا غَوَاهِ يَا دَتَاسُ مُعَلِّمُ پَيْغَمْبَر مُنْتَقُولِي مُنْبِنُورِ إِنْسَانَانُ پیغمبر مونتا وقول علیه الصلاة والسلام صحابه و تابعین و تقول تابعین و اطماع و تابعین تقول دقا سلسله روان دقا سلطان شکم سندون و آغستل اگه که دقا سلسله ای دادا چه ما تا دا تفسیر چا خود دلی صحیح اگه دا چا نزده کرو اگه دا چا نزده کرو نزد سلسله چا تاو رسیده رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا اس زمون کا ذمہ داری دا چلی دے قرآن پیغام بکا ما حقہو نور انسانان ترسل سبکو نور انسانان ته ورسو نو چې دغه زمونږ ډیوټي ده چې مونږ ته الله امت معتدل په دې حواله وي چې قطع نظر دینا هغه سړی یهودی دی که مشرک دی که هندو دی که سکھ دی که بدھ مت دی که جین مت کې دی که بل مذہب کې دی زمونږ ذمہ داری ده چې په پراپر طریقه باندې د الله دا پیغام ورته ورسو خبره دین کړه وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا دَارَنگِ گردولِ مَاتَاتُ أُمَّتْ مُعْتَدِلْ بَيْلَنْسْدَ سورة الرحمن دا بیلنس اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کی ذکر کرے آیت نمبر وہ او اثر وہ مکتا وَالسَّمَا عَرَفَا آسمان رَفَغَهَا اللہ تعالیٰ رفعت ور کرے دی بلندی ور کرے دی اللہ تعالیٰ رفعت ور کرے دی بلندی ور کرے دی اللہ تعالیٰ فرمائی وَوَدَغَ الْمِيزَانَ وَوَدَغَ میزان اللہ تعالیٰ پہ یو خاص حد پورے وقت بلندی ور کرے دا دا کمزا چا اللہ تعالیٰ نمر لگو لے دے کمزا اس پوشمائی لگو لے دے کمزا مختلف سطوری لگو لے دی کمزا دا آسمان سکت چلی شدے کہ دا دا سپیس نظام لگ دا دا نرا کتا وے دا دنیا با ٹولا سوزے دلے با او کہ دا لگ دا نرا برا وے دا دنیا با ٹولا فریسی ہوگا کی وجہ اللہ تعالیٰ وہ دا غال میزان ما دیر بیلنس طریقے ضرار سے ہوگی سنی کڑی بلے از ما یو سائنسی آرٹیکل کتا نا آغا سائنسی آرٹیکل کے سائنسدان لکھ لیو چی دا سپورٹ مائے دا پا سمرا مسافت تا دزمکی کہ دا دا دا جے مسافت نا دو میلا عمرہ کتا دے سورت دو میلیون د دغه مسافت تر راکته وي نه غوي پر ورس کې دو واره د سمندر اوبه دا به خوچ باندې راکته سره که دا په ځکه د سمندر او د سپوږمۍ د یو بل سره تعلق دی نه دا په جذر چې سپوږمۍ د وځي پیدا کیږي نه غوي چې کدا سپوږمۍ دو میلیون د دغه نه راکته وي نو دا د سمندرونو اوبه دا پر ورس پکې دو ګړه په دې ټول ځمکې راوځي دي صحیح اوس الله تعالی دا چې بیلنس کې ورته سپوږمۍ ساتلې ده چې په دې کنټرول شي انا کې چې سپوږمۍ کله په جوبن کې راشي نو د سمندر تاسو کتلې ها د چې سپوږمۍ تاسو سوال وسو باندې لرسه سوال وسو باندې بیا سمندر مې دوځه زو کوه سمندر چې سپوږمۍ کله کامل جوبن کې بیا د سمندر مې دوځه زو کوه دا اوس یو نظام دی تر اوسه په ساينس دانا نه کوي چې نه کوي دوی ته تر اوسه پته چې د سپوږمۍ او د سمندر یو بل سره لینک دی صحیح اگر قیامت پر بخلق لګي ریسرچ بکای خدا الله تعالی د کائنات او عجائب د خطی نه الله تعالی فرمایي وسما رفع اسمان الله تعالى فتكرده ووضع الميزان بالانس فتكرده وصلى تعالى فرمائي كما هر شيء بالانس كرده الله تطبو في الميزان تبهم كوري بالانس كرا بينا انگريزان وي انگريزي كي وي don't temper the nature don't temper nature مچي رح فطرت سرا ميلي گيا كده فطرت نظام ده گر بلکن تو فقل فیس کے consequences صحیح ظاهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس نن چې په وجه باندې کوم فسادونه دي بای موسم گرم شو ما په موسمونو کې چینج راغی فلانه شی او شو اوزون به لغر کې شو د نور کې نه ځي نور شو اغاني هغه ډایرکټ راځي بلا بیماری ورته پیدا شي دا د اوزون به راځي اگر دا مونږه کار چا غره دا مونږه غره کړه دا مختلف سټریمز او مختلف ګیس سټیزي د اوزون په باندې ورشي راځي اوزون باندې ورشي راځي رس نه کې سوري وشي ریسولوشن نا د سمندر شو د نور شو غانه په شروع کې کله ډایرکټ راځي دا کې دوی متعدد قسم بیماری پیدا شي اب ان الله تعالی فرمایي ظاهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس په وجه کې مصیبتونه پیدا کیږي په سمندر کې دا د انسان د وجه پیدا کیږي څه وجه پیدا کیږي د انسان د وجه دا اوس موږ سمرا ګندس وب هغه وې سمندر ته ډرین کړو او سمندري لای چې کې سمرا نقصان پیدا کیږي دا رجال دا زمونږ د وجه چې موږ ټول ګندر ته ډرین ټول کیمیکلز مال ته ډرین اگر زمون یو غائب تا نگرانے او دس کے او سر کا محمود بیارس کے ہاں دیو یو ما مستو نے مائے سے دیتو اندھیرے کے مرشد والسماء رفعها اسمان اللہ تعالی پور تکڑے دے و وضع المیزان تو سو پروگرام دے کم زر والسماء رفعها اسمان اللہ تعالی پور تکڑے دے و وضع المیزان اللہ تعالیٰ پیرنس نظام خود دے اللہ تطغو فی المیزان چی تاسو وائلیشن مکوئی تغیان مانا سرکشی یعنی مانا دار چی دا نظام دے سرکوئی مانا وعقیم الوزن بالقسط وزن پا مانا دا بیلنس دا انصاف پا تقاضو بانے بیلنس ساتا یعنی مانا دارا چی کائنات ایکسپلائٹ کوا خوب دا سے انداز ایکسپلائٹ کوا یوٹلائز کوا چی داغی سائیڈ ایفیکٹ دا کائنات پا نظام بانے دیر دبلیوش صلی اللہ تعالیٰ خدا نوئی کہ تا ریسرچ پہ کوا سرچ پہ کوا خو سرچ اور ریسرچ پہ دا سے انداز بانے کوا چہ دا ڈیر سٹیمونا ڈیر جیسونا دا اس طریقے سے ریسائیکل کے کیا صحیح چہ دا اوزون دا اگے تیہم خراب نشی یوا دا سمندر دا غیم بیڑا کر کنشی دا وچے دا غیم بیڑا کر کنشی چہ ٹول ہو ساتھ لیشی واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان تخسر المیزان مانا بیلنس خراب ہوئی مانا نو واپس وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا أُمْدَارَنْگِ مُنْكَ گَرْتُولِ تَاسُ أُمَّةً وَسَطًا مُعْتَدِلْ لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ دَ دِيدَ پَارَ چِ شَيْتَاسُ گَوَانْ پَيْنْسَ انسانانو باندې لتكونوا شهداء على الناس د دې لپاره چې شیطان معلمین د انسانانو ويكون الرسول اشی پیغمبر علیکم تاسو باندې شهید گوایا تاسو استاد وما جعلنا القبلة التي انا وغرزولي مونگا آ قبلة التي آغا كنت غليا چتوی پاگی یعنی منزل دے ورطا قول بیت المقدس مونگا ولی استاسو قبلة کردوا اللہ تعالیٰ فرمائی چھے ultimate فیصلہ ہم دلوہ چھے بیت اللہ تو مخوئی خو اللہ تعالیٰ ہوئی چھے ما ولی دا قبلہ گرزولی وصر بیت المقدس وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم دا صرف دیر پارا چھے منگا معلوم کو میت تبع الرسول چھے سوگ تابدار قید پیغمبر من من دا آغا چانا ینقلب غلا عقبے ہی چھے اگر را گردی تو کندو خپلو بازی یعنی پیغمبر اتباع کئی ذکر چکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ فمان ذکر بدل اکرہ نغلت صحابہ اور پسی بلکل ٹرن اراؤنس ٹرن اراؤنس واپس اور پسی راؤ گرد الله تعالی فرمایي دا یو ټیسټ ستاسو امتحان و چې دین د څه نامه ده دین د دې نامه نه ده چې ټریډیشن سره به تړلی او روایتو سره به تړلی هغه روایت سره به تړلی چې کوم روایت صحیح وي هغه کسټم او هغه عادت او روایت سره به تړلی چې کوم صحیح وي او که درته پته ولګوي چې زمونږ دا فلانی رواج د شریعت خلاف دی نو بس هغه وخت به یې پرېږدي ایمان دی نه بس کې هغه وخت به یې پرېږدي وما جعلنا القبلة التي انا وغرضوا لمنغا قبلاها التي قبلة قلتاني آجوتي عويت باقباني إلا لنعلم مگر دید پارا چه منغا معلوم کو يعني قبورو مشاهدو من يتبع الرسول چه سوط تابدار كيد پیغمبر من مند آغا چانا ينقلب على عقبه چه غير آگرد پا قل نخبرو باني وإن كانت لكبيرتا اتا کی سروا دا چینج تبلی لکبیرتن دیر مشکل کارو سو دیر مشکل کارو اپا دا سے ماحول کے چی دشمنان دیم بلا دی دیر اوستا خلاف او پروپیگنڈی تے صحیح نو پروپیگنڈی تر خسڑی بیلا غر کیوی کنا غر کیوی اجی بیتا سر آغا وسائل امی چی دا آغا پروپیگنڈی پر تمہ تول کی آغا کاؤنٹر کی صحیح اب یا موجود دنیا خود دیر بلکہ آرہ دنیا رکھا پروپیگنڈی دا وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً أَتَاكِ الزَّرَى وَدَا تَبْدِلِ دَلَّ قِبْلِ لَكَبِيرَةً دِيرْ گران إِلَّا غَدَ الَّذِينَ مَگَرْ نَعَغْ كَتَانُ تَحَدَ اللَّهِ چَ اللَّهَ تَعْلَى وَرْتَ هِدَایَتْ وَرْكَرِدِ وَمَا كَانَ اللَّهُ اَعْرَقَوْ وَمَا كَانَ اللَّهُ اَنَدِ اللَّهُ اس اللہ تعالیٰ قبلہ کو بدل رکھ رہا ہے خود اس سے کسانو ریزرویشن زو پدی بنیاد دانے ریزرویشن پدی بنیاد چھے کم منزونا مونگا دائے قبلے تکری دی بیت المقدس تھا چی اغلب ببیا کو تا غسشو دا غی کریڈٹ ستا تا دا کریڈ دلال ختم شو بیا برا دیمار کے جو سا بیا پے گئے نا اللہ تعالیٰ وینا وما كان الله ان ادى الله تعالى ليزيغ ايمانكم چه ضايع کي ايمان تاسو ان الله تاکي سر الله تعالى بالناس انسانانو باندې لرؤوف مهربان دي رحيم رحم كون کي دي قد نرى تقلب وجهك تاکي سر نرام غوينو تقلب وجهك تقلب معنا بار بار اوڑول د مخستا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کله داس ناس مش تنہائی کے منا سن داس قبلے طرف تو کتل چې چې جبریل مونږ را روان صحیح زکا هغه ایکسپیکټ کولا چې دا قبلہ و بدلیږي نو یو طرف ته کوئی تقاضا و چې دا قبلہ دی بدل شي صحیح او بل طرف ته دا اخر ایفیکټ نوم خبر چې دا زما دشمنان به کوم داد باندې خلک پر پکند کوي زکه چې کله یې تاسو نه پیدا شو نو ان ته خود اغا دار دا خلک وې د اسمان نه له تو ستوري مرادي ته بیا هم دې منو ته تیار کې ځه سره دې زکه تاسو سره نه پیدا شو او هغه نه پر په مشکل بیا د زین نوم وزي دې هغه بیا چې تاسو ځان خلو دي کته و باسو په تاریخ نه پر پنځه شو کېږي نه پات نو ته وای دې کې بوند دې شي دي صحیح هغه خیر کار کوي خو تاسو دین تاسو وای چې دې کې بوند سر ساس چمبې دي قد نرا تقلب وجهك تا کی تر مونګلې دل اړه ول را اړه ول د مفتا په سماي اسمان طرف تا صد پر چې حکم راشي قبله بدل شي فَلَنُوَلِّيَنَّكَ نُزْرَبَ مُنْغَوَالَوْ تَعْلَ رَا قِبْلَةً آ قِبْلِ طَرَفْتَا تَرْضُوَاهَا چِكَ مَسْتَا دِیرَ قُحَدَا نو دیرَ قُحَدَا زکاوا بیت اللہ چیزا ابراہیم علیہ السلام دولا کرو صحیح نو دا بنے ہم بدا نشوا خو پریار چیز کی سشیر پریار چیز گر فرق مراتب نکونی زندی کی فرسی کیوئے گر فرق مراتب نکونی زندیقی وہ سڑی ہر یعنی مختلف کسان سر میمی نہیں خود دوست سرے تو دوستیں میمی ہو بچے سرے د بچی والی مینی خود سره د قضا والی مینی او مور سره د مور والی مینی صحیح هر څو خپل مرتبه کې ساتي فلن ولي لك قبلة ترضى فول وجهك او قلب مقبل دي شطر المسجد الحرام جانب د مسجد حرام دا نو دا حکم راغی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مان زکیو د مدینی منورین بهر تاسو کوم کتان حج تلې مسجد قبلتین مکتر دي نو دا صحرا او هغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحرا کې د متقین منسکو صحیح سارا کې د متقین مونږ ته نو اوس دا مدینه منوره ده صحیح دا شمال دی دا بیت المقدس دی او جنوب طرف ته دا مکه موصفه ده بیت الله دی مکه مدینه کوم طرف ته جنوب ته صحیح او بیت المقدس ته یروشلم شمال ته نو حضور اسلام دلته ولال دی دا ورپسې صف ولال دی رسول کسانو اوس څنګه ورته حکم راغی نو حضور اسلام کارنه راو بالکل 180 ډیګری باندې 180 ډیګری باندې نو 180 ڈگری باندھے اور صحابہ اور پسے مو کر دل نو بظاہر خدا معلومی گی چی امام رسط سے اور مقتدیان نے اڑان دی شما مقتدیان نے امام کر سے اور امام مقتدی سے کہا رسط رہا ہے نا آغا زمانہ دا سے ہوا چی منش کی گردی دل اور خبر کول دوارا جائے مونږ کی زمانہ خبر کو او غزلت دوا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا سے مار چکر اگر دای مغی تو دای مار چکر تو خبر دین کرا او چکر حضور علیہ السلام سلام وکړو السلام علیکم او دا کله شو چې دوه رکعت پوره کړو او دریم ته حضور علیہ السلام پاسې ده نو دوی کړو بیت المقدس طرف ته او دوی وکړو بیت الله طرف ته نو چکر علیہ السلام وکړو السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم په دې لږ صحابه کې یو کستم دا تاسو سره کوي چې دا جتا سو ځکه هغه د دین په مفهوم پویو چې دین وای دی دا چې پیغمبر تابع نه بس پسې تابع دی صحیح کې یو دی ارګومنت ده کې چې الله کوم خبره کړی بس کوي په حکمت پویږي او کني پویږي خدا خپل حکم دی هغه دې کې دا یو ډېر رقم کوله وای دی نه وای بریټیش دی وکړه دې رقم کوله وای وای ډونټ پټ ا کوېشن مار ویر الله سبحانه و تعالی هیز پټ ا پیس کټ دا دې ختم ده علی کړه نو دا وړي کړه چې ډونټ پټ ا کوېشن مار ویر الله هیز پټ ا پیریډ کړه چې الله تعالی خپل صاحب کوم ځای خو درې هم ته کوېشن مار مکی دا چې دې څه مقصد دی لا لمبه ته ایمان راړه رسو بیا ځان کوه کوه لمبه را کارو کا رسو بیا چې عالم ته پوسکو چې دې شي حکمت څه دی دې شي حکمت څه زما ورته ناګه روزي په نیولې سلوما پینځمه روزه باندې باندې سکول نه راوستا نو هغه ما ته وی وی وی وی خانجی ما ها وای وی ار فاست اوس حال ته زرو کړو په وای وی ار فاست نو ما بټي وا یو ار نات فاست وی نو ان وانټ نو د فاست سي د ویستم نو بیا مو ته ویستم په لوچي او شه داده یو شه داده یو شه داده بټ وی ډو فاست اونلی ټو اوبي دی ارډر ټو اوبي دی ارډر اند دی کمانډمنټس اف الله زکه ته مسلمان حیثیت د خدای او د پیغمبر د حکم روان دي داسې وی لقد عسكر حیثیت د لوی درستی مخکې تاسو پېښته ده سوی ورته لوی درستی یا کومندان سوی ورته کومندان سی یا ډګرمن سی یا ډګروال یا ډګرمن جنرال صحیح نو ډګرمن جنرال یا ډګروال نه را کمانډنټ کی وی کمانډر هغه چې عسكر ته وایي چې ما نو بس چاته چې عسكر ته پوښتنه جوړې ما هغه ته پوښتنه جوړې ما دا وسې پنیشمنت سزا ورکی آدمی کو بڑے سخت سزائی آدمی کی یو ہیو ٹو اوبے دی آرڈر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے المؤمن مجاہد فی بیتہ مسلمان کا کور کیا کہ امز ارض ہے چلی تے حیثیت دا عسکر ہے رہ جے بیچارے دا عسکر دے مجاہد ستا ہوئی عسکر دا نو عسکر دے یا لشکری دے یا آرمی والا دے مانا دا کہ بس کب حکم راضی دے منی صحیح تے کہ ایک ہینڈ بٹس نشتا نو اللہ تعالی ورتے جمع کوارا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مخ واړو صحابو واړو چې مونږه کله ختم کړو نو دلته څو صحابو کې یو کستم دا تاسو سره کړي چې دا چې څو شو دا تاونی دا څو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لومبه هغه ته خوش خبرو واړو لا ورسته یو ته بیا وځو دا صحیح او له صحابو نو دا وته نه چې تاسو ټول بجنت ته ځي ځکه بیا فایند اوټ کول غواړو چې دا څو شو دا نو پیغمبر علیہ السلام ټول په نامه یاد کړ وی ابو بکر فی الجنه و عمر فی الجنه و عثمان فی الجنه علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ سعید ابن زید فی الجنہ زبیر ابن العوام فی الجنہ عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ ابو عبیدہ ابن الجراح میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ٹریجر ہو خزانچی سچے خزانچی تاسو سوری خزانہ دار پیغمبر علیہ السلام وزیر خزانہ دی ابو عبیدہ ابن الجراح پیغمبر علیہ السلام ولا لقب ورکړ امین الامه امین الامین الامه چه دا امه ترس ورتی پسنل کی یعنی امه چه در سوما والا کی دا خیانت تصور پک نشتا دا یو دانه کم دا آقا دی خاتدون تصور نشتا ابو عبید ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ سکر دا ورلی ڈیزائر سلنا دا نفس دمرا کاترون کرده دی چه دا ورلی ڈیزائر دا پیمار سلام دا صحابہ کمال دا چه کچا دیر شئی لدو ام دا ڈیزائر جی دی کاترون کرده دا لسٹو ڈیزائر جی دیکھ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جنرال دے حضور علیہ السلام زمانہ کیوں دا ابوبکر زمانہ کیوں دا عمر زمانہ کیوں رضی اللہ تعالی عنہ صحیح ابیا جنرال نہ بیا دا ٹول عراق گورنر ہوتے چھ فتح کڑا دا غالا کا نو ٹول عراق گورنر ہم دے وہ ڈیزائر دا سے کنٹرول ہو چھ اور بازا بازا نہ کلی دا آبادی نہ باہر دسا دا آبادی نہ باہر یعنی شہر دا باہر دا روان نتبہ دا ٹراؤزر ہوئی بتایا پرتون یا پرتون یا سچو یا لام چې دا دا به شو نو سنت مطابق دوه ورځې یو کړنه بس دوه ورځې صحیح او ساده باندې کمی به جوړ او سیو سره پتھر باندې یو لوی پیټ تر پیټ وای یو بوج ناغه وچ دا څوک سره د مزدور نو زه خو دې شی ډیر سره کړ نو دا به اوس په سیور کوم کبیر طرف لاندې ځه درشه ورته ناغه ورته او کاکا تاسو کاوای کاکا وای یا اوتر یا همې وای ما تر بدا یونس طلبه ز 2 روپیا 3 روپیا مزدوری در کم کال داري صحیح ولی هغه زکه ته پتا نه دا سره دي شي سره کړه نو بس اپ هغه ګره بوډا هغه واغته ور سره روان شي او څنګه چې کم ځای ته دا په بخار کې دنه دا د چې شار کې دنه دا او د شار بازار ته راغله وته اوس هر په شار کې پیژند ټول وخت باندې کړه په دې باندې کې دا څه دارا کومل افسوس السلام علیکم جی گورنر صاحب السلام علیکم دا جوړ تاسو مونته له حکم نو پلان پلان اوس هغه مسافر چې په هغه hebat راغی چې خدای ما په دې څه باندې گورنر دې دو گورنر چې دې هغه راغی پر دې کې ما معاف زما په واره قسم دې کې ماته پیژندې او دا خو دې دې دې ورته نه صحیح ورته دې پیټه ما سره او ما معاف کړې ورته نه ما تاسو وعده کړی چې هغه ته ورسو صحیح هغه ځای ته ورسو هغه سړی هغه وعده مطابق 2 روپۍ یا څه وغیرہ راوړل ته ها اوس په دې مېرې چې 2 روپۍ ورکړي په توګه نه ګورنر دې هر څه ما دې راته اته ما مزدوی نو هغه راوړل ورنه ورکړي دې ما وارس صحیح دا دې استاش پیغمبر اسلام صحابه صحیح جوړ کړی کسنګ یو سړی راوت ځان لپاره کمره جوړه صحیح جوړه کوټه ځان لپاره یو کوټه جوړوله نو مې ته نه راوست نه ته مال دې یو کوټه جوړه چې ته پکې تنهایې څو عبادت په کوم فلا فلا هغه دې خج دې ته ته یې بسره خج دې وکړ چې کوټه جوړه ما نه پته نه لګه سره کوټه به هایټ به سورې لنګ به سورې ویټ به سورې دروازې په کې سوی ایر کنډیشن به کوم ځای لګېدلې پنکاو په کوم ځای لګېدلې ها لایټونه به سورې پانس په کوم ځای لګېدلې صحیح شندلیر به کوم ځای لګېدلې گورنر دې صحیح خو امیتنه دې مزاج ده خبر هغه ورته نه چې ستاسو مزاج مطابق وي ستاسو مزاج مطابق وي وی زماده مزاج مطابق ستاسو په ځین کې څه نقشه ده وی اذا قمت وصل الى راسك واذا استجعت وصل الى رجليك چې ته ودیږي نو چت پر سر تر لګي او چې کله پریو دي نو په بری دیوال تر لګي دې دک واړم ده څه مرام ده عمر په کار ده صحیح نه هاو نو دا لس والا صحابه دې ته محدثین وی العشره لس کسان المبشره چې هغه ته بشارت ورکړي شوی ده سر جنت وحيث ما كنتم اس دا تحويل قبلة قشر دا مدينة منورة پا مضافات كي پا اوس کرس كي لنتا ورطا كنتري سايد بي پا كنتري سايد كي سي ادا مدينة خلق دا وقتا نوائي نماز پاقين مسلم طرف تاوتا بيت المقدس طرف تا سي بلکه بعضي عوالي دا مدينة عوالي دا سارانا بار دا سارا كي خلق نوسي اغيطا عوالي وي بعضي عوالي دا مدينة اغيطا بدوه برس خبر رسل د دې وجه بعضې روایت هغه ملاوی د بدل د ماخام د مانځه چې دا قبله کله بدل شو د ماشام مانځه کې او څو کوئی د سار ما خو چې دا کم کم وخت आवाज رسید نو بس هغه یاو مخې بدل هغه بلې خاطر کړو نو دې وجه احادیثو کې اختلاف دی چې کم کثار ته موجودو اې خدای بس پکین د مانځه ذکر کړي چې کم نو موجود چې دا کم وخت حکم رسیدل دي هغه هغه ذکر کړي چې قبله کله بدل شو فلاني وخت او بیا هغه سارا خلق هغه ځینی تور داسې کیږي چ مثلا ولاړو په منځ باندې او یو کس فرید خان راغی یا حیات راغی او هغه आवाज ورته وته وې پدابل طرف باندې ټرن راوند شي قبله بدل شوې ده څه شي قبله بدل شوې ده بس هغه فورن په منځ کې هغه یې ګرځېږي هغه چا نه یاره تاکید نه کوي چې نه وضو په مبل ده ځکه هغه زمانه کې درو او تصور وره په مسلمانانو کې صحیح خدای دې معفو کوي اوس په رښتیا او تصور دې ګرانډا پیدا کړي صحیح اوس دنیا د ما په خل درو ولا بلا غرق او بلکې زمونږ په وطن کې ضرب المثل وای چې سورشتیا راځي دروغ به عمل کوان کړی کړی کنه او دا د ویلسن چرچل غالبا د هغه یو مقوله ده هغه وای چې وای when war or battle happens so the first casualty is the truth صحیح چې کله جنگ شروع شي لومبه شي چې پکې مرکی یغه سي حقیقت وي لومبه به دروغ هم شروع کړي که دروغ نه جنگ یا پسې the first casualty is the truth لومبه قتل ورسې کې درشتیا وحيث ما كنتم نو څو کی تحویل قبله خو شو مدینه منوره او داغه مضافات کی نو مبادا چې څوک دا تصور واخلي چې دا چینج اف قبله یا تحویل قبله د دې تعلق سره د مدینه سره دی ا د باقی د علاقې د خلکو لپاره به هغه غلط طریقې نه الله تعالی او وحيث کوم ځای چوم دی وحيث ما كنتم اكم ذي چيتا تو فولوا وجوهكم غزوه مقلا فرشتره جانب د مسجد حرام تا وان الذين لا تاكفرا كسان اوت الكتاب جو ور کي شوي د ور کتاب لا يعلمون دا اوس جواب دي د ال کتاب د يهود و نصارا او څو پر پیغمبر اسلام بیت المقدس ته مسکو اعتراض سو يهود و نصارا وي زمون دي مخالف ته مخکي زمون کې نه زمون دي مخالف ته ها اما کای ته بیت المقدس خو یهود او نصارا هم قبله وې د دین مخالفت کوي او قبله را سره ودا جيبه تړې او مشرکین اعتراض کو وې داوال لري چې ابراهیم د دین تابع مکه نه راځي قبله ته دغه اعتراض وکړه. چې کله قبله بدله شوه نو مشرکین مکه خو بل انداز اختیار کړ، بې دې د خواهشاتو تابع دی، پرونه پورې ورته زړه ویچ دفاع مخ اوس ورته دفاع مخ صحیح. او یهود و نصارا وو هغه په بل انداز د دې سړي زموږ نه نفرت کیږي، چې کوم زموږ طریقې دي دی به خامخا چینج کوي، دی به ځکه اگر روز مخامخا چینج کوي سره زموږ خوښ کوي صحیح. نو الله تعالی د هغې جواب ورکوي، الله تعالی د هغې جواب ورکوي جوا ان الذين تاكفوا كسان اوتو الكتاب جو فشر او الكتاب لا يعلمون يقينا لدي فوجي ان الحق من ربهم كدا تحويل قبلا يا دا قبل بدلے دا يقيني دي اختيار جانب طرف دوينا ذکر دي ذکر دے پیغمبر علیہ السلام متعلق تورات و انجیل کے چنے بس زمانہ بیت المقدس تے مسکی دا پیغمبر ہو گیا با بیت اللہ تا او غ بیت اللہ بھی رفر من قبلہ وی نو اللہ تعالی فرمائی چا تا ما کتاب ورکڑے پر حق کے بارے کوئی دی خوص دا پروپیگنڈا کی ادر وائز کئی اللہ تعالی دا خصر دشمن ہے وَمَنْ لَاو بِغَافِلِ الْحَمَّا تَعْمَلُونَ انا دے اللہ تعالی بے خبر داگنا یعملون چی دا خلق سکئی وَلَئِنْ عَتَيْتَ الَّذِينَ اس پیغمبر علیہ السلام اگر چی دا دائی تقاضاو چی دا قبلہ بدلش قبلہ خوچو پروپیگنڈا شروع شوا یہودیان نصارا ہوئے وے قبلے بدل کرا کنی بس منگا مشورہ کو لشی ایمان پھر رڑو چھے منسر قبلے ہوا دا نو دا بیا رشتہ پیغمبر دے خود قبلے بدل کرا نو پتہ ہونا گیا چلے دے بشتیا صحیح. نو پیغمبر علیہ السلام زین قبلو تحفظ را یہ لکھا لوگ نداز حکم دیلے شعر رہے لگ لے شعر رہے نو شاید تیرے تم خدای ایمان ورکڑ وے ادام ہو میں آن شعر اللہ تعالیٰ وقت دار تو فقیال کے رہے دے متعلق دے افتاہی مال کا پان مراری وَلَئِنْ عَتَيْتَ الَّذِينَ اکچرتا آتے تلذینا راتلو کیا کسانو تا چور کشویل ورد کتاب یعنی یہودو نصاراو تا بکل آیتن پا ہر حکم چکم لدائی خواہ دے تانا بے ڈیمانڈو مکی چکت دا سے کارو شو نتبا غا کار اکیم پا دیگیا ہوئی بند داری ما تبیو قبلہ تک دیبا کلا تابداری نکی دیم ستا لتا قبلہ مانا دیم وما انتا بتابعن قبلہ تاو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا زین کرالا چی دا یهود و نصارا زمان مقابلہ کی دوار یهودی زمان مقابلہ کی دوار یهودی اللہ تعالیٰ والا تسلی ورکا ویدار دی وقتی اتحاد بستا خلاف ادر وائد دی خطل یو بلنم دا زناور نبدیش دی یو بلنم نفرد گئی تو دی وجہ خو اوی وی عیسیٰ علیہ السلام محاذ اللہ دا والا دی زنا دا ویسا محاذ اللہ ویدہ حرامی بچے اللہ جو کی میری انہا للہ و انہا الیہ راجعون یهودیان وی او ہرچی عیسائیان دی اگر وی جسود سنات گارڈ نمانی اٹھون کافر دی یہودیاں پیسنا گارڈ نہ مانی ہے کوئی انسان نہ مانی صحیح انسان نہ مانی نہ اللہ تعالیٰ فرمائی کہ آگئی خود پر ابھی عبر لگانی وما انت بتابین قبلتاؤں نے تتابدار دا دین دا دوئے وما بعضوں قبل بتابین قبلتا باز ان دے دوئے تابداران دا قبلے دے اوبر ولا ان اتباتا آواہم اکچر تا اتباؤں کا دا خواہشات رو دوئے من بعد ما جا کا من العلم پس دا آغی چراغ لیتا تا علم یعنی وحی إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ تَاكِكْ فَرَتُ فَدَعْوَكِ بَيْدَ ظَالِبَانُنَا الَّذِينَ آكَفَانَا تَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ چُوَرْ كَرِدِ مُقْدِتَ كِتَابِ یعنی حود و نصارا يَعْرِفُونَهُ دَي پیجنی دا پیغمبر كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاهُمْ لَكَ چِ پیجنی فَلْزَامَن نما داست ذکر کرو چھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ تورات دیر عالم آتنٹک اتارٹی مفتی اعظم سچے مفتی اعظم لیکن افغانستان مفتی اعظم چیوی نہ حکومت چم فتوان عمل کے داغے مفتی اعظم صحیح او سرکاری خلق سے فتوان عمل کے داغا مفتی اعظم بلکہ پامومن ممالک کے سوگ دبل مفتی فتوی تو ورنے کی وہی مفتی اعظم سے لے دی نو دے داغی مفتی اعظم عبداللہ ابن سلام چکر پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ تر آگے او دے خبر شو نخپل طالبان ازا سر رہا سر مدرسی نا صحیح بیزے چیزو نیم المفتور دو ادا آخری پیغمبر علیہ السلام نراغ ابو ایوب انصاری دروازے اگر تیرے مستعمل مسرہ بلائی در پڑھ اگر یہ زبتہ پوسک ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راگت پیغمبر علیہ السلام تیوی جیدہ سے عبداللہ ابن السلام دے یہود واتین تے کتا چیدہ دے توڑی دنیا یہود پاگا متفق تھی دے رائی سنٹرل فگر دے دے رائی سنٹرل فگر دے نمولا پیغمبر علیہ السلام دے رائے ہو نو دے راگو پیغمبر علیہ السلام شکمہ کمرہ کے ہو نو دے آن تلاڑو نجال تلاڑو دے ہوئی فلم مارا اے تو عرق کولومبی نے درچ میں ہو کتا ہوئی پیجو نشدہ خماغا لے تورات کی ذکر دے خماغا جاستے چې په تورات کې او په انجیل کې ذکر دی الله پیغمبر صحیح نه زبر هم خبرې مسرو کې دغه نه بعد می ایمان پیراړو سره زمر ګرو کلمه مې ویلا نو چې ایمان پیراړو دې کې ابو ایوب راغی رضی الله تعالی عنہ او څو نامور خلک د مدینه منورې د يهوديانو نه دا غي نمونه واغته چې دا خلک ملاقات سره پیغمبر علیہ السلام ته وویل نو ما پیغمبر علیہ السلام ته چې د خوا ته کمرې ته ځم پټ پکې کینم دوی چې راځي تا سره خبرې وکړي ته بیا زما متعلق تپوس کړه چې دی څه وایي صحیح او بیا د هغې نه بعد ویل زما د ایمان ورته وایم بیا د هغې نه بعد ورته وایه چې که دغه سړی ما پیغمبر ومني نو دوی وایي چې امکان نشته صحیح نو ته ورته بیا رسته ووایه چې اوس خو هغه مسلمان بیا رد عمل وګوره نو تا ته پته ولګېږي چې دی خپلې ګمراهۍ سره سوره کلک شي نو پیغمبر علیہ السلام هغوی سره خبرې وکړې بیا یې تپوس وکړې عبدالله ابن سلام تاسو ته څنګه کړی چې مفتی اعظم دی صحیح زمونږ پوپ دی څه پوپ دی نو پوپ د ټول دنیا د انسانو مشر دی او هغه د ټول دنیا د یهودو مشر دی هغه زمونږ پوپ دی ګریټ رابای او هغه زمونږ ګریټ رابای دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته نو دا سړی په ما ایمان نه لري او یې امپاسیبل چرته کېدی شي حضور علیہ الصلوۃ والسلام وی وی هغه ما باندې ایمان راوړی سره د ملګرو کلمې ویلې ده نو بس د یهودو دی که داسې کړي دا هیڅ سړی نه دی صحیح دا څه بیکار سړی دی په مسله مسله نه پوهېږي صحیح دغه چا مولا دی خلک وایي چې زر بدل شي دغه چا مولا دی صحیح ادیق عبدالله بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ پاتې ده فرانې ورته یو د خدای دشمنانو دا منافقت ورته کوي دا منافقت ته ځکه کوي حقایق وایي څه کوي حقایق ته پیغمبر اسلام یو بیبی ده حضرت صفیه رضی اللہ تعالی عنها دا د خیبر د یهود سردار خویی ابن اخطب دا د خویی ابن اخطب لور ده صحیح او دا چې کله په جنگی کې دیانو کې رااله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ورکړه حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ چا دا حسان ابن ثابت دا چې کپتور د وی تاسو وینځ وای سلیو ګر کپتور د وینځي ساتي او که آزادې یو نکاور تر کې حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا راغلی چې بای او تحفظ دی او ریزرویشن دی وی هغه څه چې موږ غریب فرنګ تعالی پته نه مې خاندان سره دور لري چې نوم مشتا او دا خو به سردار نور دی یو طرف ته مالدار د دې پلا دومره بل طرف ته حیثیت دوره جو ټول شام یې هویا دا هغه تعبیر یا دا هغه تعبیر عمر شه دی جنتی نو دا هغه تعبیر دی وی د دکل کو خدای به ما غریب سره څنګه ژوند کې دا کور به سمایو نه کوي نو یې څه خدای وایم چې دا سردار لودا ک تاسو ور سره تاسو یو واخلې دا وړي راځي صحیح نو پیغمبر علیه السلام په چون کې ودونم په وحی باندې وکړ سبحان الله وکړ وحی باندې د شپې پیغمبر علیه السلام حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ چې صفیہ دما کینټ ترا وره نو هغه اوس تر حضور علیہ السلام کینټ صحابه ته پتو لګی دا چې صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ د حسان ابن ثابت د کینټ نه د پیغمبر علیہ السلام کینټ د شپې بدل شي حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وای چې مونږ وی چې بتوري وینځه به ساتي که آزادای به او بتوري خدب اور نکاح کی نو په دې چې مونږ ته پوسره د پیغمبر علیہ السلام نه دا خبره زمونږ قسم کړه زمون خبر قسم کوا چې کدا پیغمبر علیہ السلام په تور د خدای ساتي نو سار چې په اوش باندې کوا کجا تاسو کجا و چې په اوش باندې کما کجا و چې دی د سوړلای د پاره نو کاغې باندې د سفیه طرف ته ساده وته چې یو ساده یې کوته د پټول د پاره نو دی معنا چې آزاد کړی دا او نه کوي وکړه صحیح او ساده یې پنو تر نو په بیا وینځه نو ساده یې پنو تر دا څه کولاو نه ته نه بیا تر بیا وینځه وینځه خدمت کوي خدمت واره ته چې ساده په سر کې نه به خدمت وکړي صحیح چاې دا وایي تر هغه کور وګړه بکرا تا چې څنګه په ټکا خلون په ټکا ها نه هغه څه څنګه په ټکا خلون په ټکا او دا خادي په کې نه پټه به مت نه صحیح نه دې وجه یعنی او خادم چې بوا لغې مخ په پټ نو دا لا سره به کولاو کما یعنی عام مسلمان خلک چې بوا هغه با یې ټول پټ نو یې سار هر دیاں پر الله تعالی فرمایي چې سبحان محمد اسلام زایتا او نو پروگرام به جوړو نه ماته وږي چې هغه کې جواب باندې صدر وته نو بس صحابه ټول باټم لاين فکر چې حضور علیہ السلام ورسره کوي نکاح ورسره کړی دی نه زاده کړی او نکاح ورسره کړی دی اوس دغه صفیه رضی الله تعالی عنها حضور علیہ السلام ته یو ورځ ورغلی وای وی دا الله پیغمبره ته چې کله مدینه ته نو بیره غلې مو کوې په شان خیبر کې زما پلار او ترستا ملاقات کرا غلې پیغمبر علیہ السلام ورته ما ته یاد ستا پلار په یبن سبو دغه دیم ورو او ما ته وای شم شام د يهود سردارانی چیف نو یې راغلی ملاقات ما ته ډیر وخت ورکړ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته سفیر وی دی چې بیا واپس راغله نو په خپل کمره کې ودواړه او زه په سایډ روم کې نو ما د دوی تفسیر او دا وی زما د تر د ما د پلاغه تاسو ته وی ست دي خیال دې کلی متعلق نو خو یې ابن خطب زما پلاړ وی روح نور ته وی چې د خدای اخیری پیغمبر د تورات او انجیل تفسیر کوي چې تورات انجیل ذکر کوي دغه ده د الله تعالی اخیری پیغمبر نو وی زما تر ورته بیا د دغه څه ګوډه راوستو بیا په کار کې مونږ ایمان نه وله صحیح تابم راوله مامم راوله و هغه بلار ورته ځلې ورنه دې مې نه نو ته وله چې د خدای پیغمبر وی یو خدای چې بشری زمونږ کور راړه بني اسماعیل ته بني اسماعیل نه لیدري چا تر بني اسماعیل ته یو او دې ما خبره ده چې دغه د تابع شم بیا خو دې لرنه دی یو یخ بده هجر میلاد جا نو دا مسئله و دسو ملیدر شک دا دولت دا پیسه حب جا او حب مال دا دا ایمان پلا رکی و دا هدایت پلا رکی دلو رکو دوش یو حب جا او بل حب مال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا دو وجی لیو گاندی رو دین پارا دو وجی لیو وای دست دو وجی لیوان دا دا دا ریم و لیم و دا گوست پارا دا خطرناک دی حضور علیہ السلام فرمائی لیکا حب جا او حب مال چی دا مسلمان دا دین دا پارا سورا خطرناک شئی دی اللہ تعالی دا مو بچا دی نو سدک اللہ وی عبداللہ علیہ السلام وی چی ماولی دا نیماو پی جنسی دا آغا آخری پیغمبر دے وی بیا رستم قرآن کی داول اس طرح چی اللہ زمان متعلق ہوئی چی دا یہود و نصارا دے دا سی صحیح پی جنی لکا فلار چی خپل زوی صحیح پی جنی ہوتے خطا کی گی نا عبداللہ علیہ السلام وی نا زمان علم پا دے پیغمبر بانے زمان دا خپل زوی نا زیادت او وجہ داوا چی دا پیغمبر ما پیغمبر او پی جند دا اللہ دا کلمات رو وجہ دا اللہ پا کلمات پیسا شبہ ہو سی داوڑ نشتا او ہر چی زمان زوی دے اگر دا خپل زوی پی جنم دی وجہ دا غم اور سر زمان نکاش رہ دے صحیح وی ولا ادری ما تفعل النساء او سکر سی تو ما دا نہ معلوم ہے سکی او چونکہ اصل زمان نے کہا کہ بچے پیدا کی کہ بل چاہیے بس بھائی خبر دیر کرا دے ہاں اور دینے خبر ہے زیادہ الذين اتيناهم الكتاب تو مونږ یو عزیز دی هغه په برتن برتن نه راته ما مې بچی دی دل نه راوی یره وی صلی الله علیه وسلم ورته ورته دی نه ټیسټ پکو او هغه دی لنجي دی نه ټیسټ پکو دا ذکر مو په بچی دی دا غوښ په کو بچی وی دا پرزیدان تر بوزي خپل دی صحیح نو یې سبته دی نه ټیسټ کړه نو ما ته یې سو دشتنا ته په تو توکي دی نه ټیسټ وړه خدې هغه دی راځي دی وی ڈی این اے ٹیسٹ پچی دی خدے اتے نے تو خطرہ پیا بیا کو با مڑی کوم بیا کو یہ بریٹن پاتے بیا کو واپس کو تان دا تم بے بتا کی کو دا تو کو بیا کو دا بات کو ایک دار کو کی کیا دا دا اور زمان تے پوئی کی کہ منگل بڑی مصیبت نو کہ خبر بچ ما تو بڑے دے پوچھ سدل تو ول پاو بیرے پا ادا ڈرامے کی بندے الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه دايتي جني دي كما يعرفون ابناهم لك جبي جني زامن خل وان فريقا منهم اتا كسر يودل دوي لا يكتمون الحق دوي حق يوم يعلم حال دار جدوي بوئي الحق من ربك حق نازل لجانب دربتانا فلا تكونن من الممترين مكيغت ده شك ولكنا ولكل وجهة هو موليها ولكل صلى الله تعالى خبر فيصل اول قوة تداوي ها چدي تابان اعتراض کی ورتا دا طول طرفنا وجهتنا بیچاری دا اللہ تعالی دی چې الله ما ته دا سم مخکونه دا دین دی چې راته دا دا سم مخکا نو بیا دی په مخکوم دا دین دی بیا ته بیا دې دی په هغه چې الله سوې چې الله وای دا تاسو سره دا وی کوه چې نه نه دا دوه مجدي تر ته ولي تاسو په بسل تکا کوي خبر دا اور کو وته چې بس پتا چې مشرق او مغرب ټول چاري دا دا الله دی یو وا زه مو ته بیا دا وې چې دا دوی زدا بس دی عنا دا بس دی مخالفت برای مخالفت غوښتي اگر وای دا خبره دوی په کتاب دا خبره دوی په تا پیغمبر نه مانی حالانکه پیژنې دا څه لکه څنګه چې سړی نه خپل ځوی نه خطا کیږي نو ته په دې باندې تحویل کې نه سمځې ته قبله چې به څو مانی تا نه مانی نو قبله لکه موږ په پر وطن کې ضرب المثل دې چې دا خو غلې چې وشان په بڑھ لري تاسو دې بڑھ وای د پرتو ته تاسو ځای چې پر توغ نه دا چې کوم ځای کې باندې نه باس سرواز سرواز سرواز زمو په وطن کې سرواز نه نو زمو په وطن کې ضرب المثل له چې دا پلانې دا سره رل له چې دې اوس په سرواز نه کې پدای شي صحیح نو دا هغه غوي چې ډیر دې د دلیل ورکړي دې الله تعالی وې چې دې خان مني دا وګ په بڑا والے ته کو دا یو حکم څه باندې چې دا حق ته داري شي اره صحیح شو نو زه تاسو سلورم جواب ورکړي سلورم جواب چې دې خو ورته چې ما سره تاسو په دې ارګ مې سوري کوي تاسو هغه قبله وا دې نو کې زما دا قبله ده دین ورک زستاتو ملګری توړایم زستاتو ملګری یا زستاتو په دین توړایم چې ما خپل بدر کړ تاسو راوړی تر زما خپل دین دی زما دین ست قضای د باغ پورا کو الله تعالی وای چې د هر قوم لپاره ځان له خپل jihad دی ولکل وجهتون دار قوم لپاره یو خپل jihad دی او مولی چې دا قوم هغه جانب ته مخ ګرځول کې دي فست بقل خیرات تاسو روان شه نیکو طرف ته اینما تکونو کم ځای کې تاسو یا تبکم الله جميعا خواب او تاسو الله تعالی په یو ځای نو تاسو بدن کوي ان الله على كل شيء قدير تاكي سر الله تعالى عزيز باني قدرت لرون كده ومن حيث خرجت هذا كم دانا كتوت لي وولي وجهك شطر المسجد الحرام نوغذو مخفل لجانب دا مسجد حرام تا نجانب دا مسجد حرام تا شطر وي جانب تا شطر ستوي جانب تا دا شطر دريما مانا دا نصف سشي او دا شطر دريما مانا دا جز نعمات رحمت الله علی اگر پکی دیر خط تحقیق کرے رہے اگر وہی کسرے وہ مسجد حرام کی بھی دننا مسجد حرام کی بھی دننا بیت اللہ تنجدے نپا مانزکی بلا محالا و خامخا ددن مخ پیودا سے انداز بھی چی ددن نظر ریزز دے بیت اللہ یو جس رکھ کرا بھی بیت اللہ یو سکر در پارا جس قبلہ دا در پارا سر یو جس قبلہ دا صحیح اگر سوچ مکم و عظمہ کی ددائی دے پارا مسجد حرام قبلہ دا صحیح قبلہ دا مسجد حرام کو لے دنیا دا دا مسجد حرام قبل دا او سوچ لے مکینہ باہر دی دا غیر پار ڈائریکشن قبل دا دا پار سکے ڈائریکشن قبل دا ذکر جوز امکان خوشتا نا او نا دا مسجد حرام امکان ستا یعنی فار اگزامپل تا پہ یولوی مسجد پہل دا والا نا یولوی مسجد کی نو فار اگزامپل دا بیت اللہ دیوار دی دیار لسکتا سورا دیار لسکتا نو اول جگہ دیار لسکتا خوش دی جائے کم کسان لاری ممکن نہیں چلائی ڈائریکشن خوٹی دیا غزائی صحیح شوا یادا سے ہوا یا چی دا مسجد حرام کو گدوالے دے سل گدا سورا سل گدا نو چی آغا سلو گدو سر بلکل پسید کی پنی غوالی چی سکوے کم والا بھی نو خدا غی مود بسائی شی خوچی دا چاہ سب دا غی لگا آف آدے نو بیا دا غی خدا ذر نٹکا گی بیت اللہ سر دا غی رہے گزر کتازن تن آغا سلو نیر بودیوں پا آغا انداز بان چکم انداز بانے دستن کو نوزی نو خدا بیت اللہ یا رائٹ شاید ہوزی یا لیپ سائیڈ تو دی یا دا مسجد حرام رائٹ سائیڈ تو دی یا لیپ سائیڈ تا نو دا امکان نشتا پاسے بلنا دا دے وجہ شطر مانا دا جانب سوشی جانب چھ بس دا ڈائریکشن نو بس منگے ڈائریکشن معلوم کر دے چھ نار کیس دے نو بس ایک مختلف آغلی ولی دا دور دا سائنس دے رسد دور دے دا سائنس نو چھ سائنٹس کم اوئی نا آغشے ساتھ دے صحیح او پاگی والا ماں اتفاق دے ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام او ګور دې لپاره یعنې ساينټیفیک طریقه ده یو خاص ډیټونه دي خاص ډیټس دي تاریخونه دي هغه د ساینسدانانو معلوم کړي دي چې په هغه ډیټونو باندې په فلاني علاقه کې ته یو لږ تر لاسه ودرې څه ودرې یو لږ تر لاسه ودرې نو چې د هغې سورې په داسې انداز به یې نیغ هغه سورې ته مخامخ بیا بیت الله دی هغه سورې ته مخامخ بیا بیت اللہ دے فا آغا انداز بانے سائنسدانوں نے معلوم کرے بیت اللہ کم خواہ دے نارت ایسٹ امریکی نے کم خواہ دے نارت ایسٹ ومن حیث خرجتا فولی وجہ کاشت اگر یہ پلین دا گتا گوری اگر پلین نقشہ نہ دے پلین نقشہ نہ دے پلین نقشہ کے چکورے اگر آکی جی ہوں تکاری اگر سوالے کا دازمہ کا پلین دا نہ ومن حيث خرجت دكم زينت وتليت فولي وجهك وقصى مقبل شطر المسجد الحرام جانب المسجد الحرام تا وانه للحق من ربك اتاك سرتا قبل چینج کو تا يقين جانب پروردگار تانا ومن لا بغافل الذي الله تعالى غافلا عما تعملون داشين چتاكم عمل كوي ومن حيث خرجت دكم زينت وزت فولي وجهك وگر دو مقبل لے شطر المسجد الحرام جانب دا مسجد حرام تا وحیث ما کنتم اکم دے کیئی تاسو فولو وجوکم وگر دو مقبل اقبل شطرہو جانب دا مسجد حرام تا لے اللہ یکونا دار دے دا پارا لے اللہ یکونا چپاتی نشے لناس انسانا دا پارا خج علیکم پتاسو والے خجتن سے اعتراض اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا قبلہ میں ذکر چینج کا ہے چې کدام نه نه چې کوله نو دې دا اعتراض کول باندې چې کول باندې یعنی اول په دې اعتراض چې زمونږ دین مخالف ته مخکې زمونږه قبله ده صحیح یا چې قبله چې شو نو دا اعتراض در باندې وکړه چې دا زمونږ دین مخالف ته هر شی چې مونږه وبدې نه کوي هر شی چې مونږه هغه بدې نه کوي صحیح الله تعالی فرمایي کنه میرا قبله نه چې کوله نن دې پلانینګ دې یو بل شی شروع کړو چې دا پیغمبر نه دی اچھا کم تورات کے ذکر میں ذکر داغا متعلق ذکر بچ رہے ہو بیت اللہ تبخی دیکھو بیت المقدس تبخی صحیح اللہ تعالیٰ فرمائے آغا اعتراض میں بدل ہزار کمیس لِأَلَّا يَكُولَ لِلَّاسِ عَلَيْكُمْ خُجَّا ادینا فتح لگی چلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دشمنان سمرا سمارٹ حلو کو بگئے والا یعنی اس یو وقت بے نزائے کو چھ سمو قبو کو ملائے دا بس آبے ٹارگیت کو خدا رہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دل گردی مضبوطی آوا چاہتا دا اٹھکو ڈر تو برداشت کو صحیح مون خزر بلاس مون خزر تکا من کے برداشت پادا کنی بزر بلاس إلا الذين مگر آكسان ظلموا منهم چه ظلم کرے دے آل کتاب آن اغیقا شے انکار ہو فلا تخ اس انکار کو یوں کرو پروپیگنڈا بہم کئی منظم پروپیگنڈا اللہ تعالیٰ فرمائے فلا تخشو یرے گئی جیوان فلا تخشو یرے گئی مدویلا وخشونی اس کا دا پروپیگنڈا چی شروع شکن یا دا حصل بطر شروع شی نو فار ٹائم بینگ دیر پم پم پم پم پم پم پم کسر ایور رضا مستقید بس اخیر کیا پاک شو نو یرے گئی دویلا وخشونی بلکہ سمر گری خدا سے خبر ہے اور دیر او سمر گری خدا سے بلاس کلن ترال بلا دیر فلا تخشوا ما يريغي دوينا وخشوني او يريغي مانا ولأتم نعمتي عليكم عدادي دبارا شزو تامكم نعمت فلتاسو باني ولعلكم تعتدون عدادي دبارا شتاسو هدايتو مي كما ارسلنا فيكم اللہ تعالیٰ فرمائی دا تحویل قبلہ زمان نعمت دے امتحان ندے تسرے دا زمان نعمت دے لیکن سنچ دا پیغمبر میرا لے گلے دا زمان نعمت و زمان فیفر دے كما ارسلنا فيكم لكتلي غلي من تاسو کي رسول پیغمبر منكم د تاسو نا يتلو عليكم اياتنا چل ولي بتا تاسو ما ايات نظم ويذكيكم نو دا ايات بعينه اغشار ايات دي ايات نمبر يوصل نويش وان تي شر چل تي ابراهيم عليه السلام دعا وکړه چه ربنا و بعد میں اللہ علیہ کی دے اہل مکہ کے رسولاً آدم الشان پیغمبر من ہم دو دینا یتلو علیہ آیات کا چلولی بدویتا آیت نستا و یعلمو مل کتاب آتالیم بول کے دویتا دے کتاب والحکمتا دے حکمت و یزکی اپا کئی بدوی موسیٰ دے پیغمبر علیہ السلام دریوار دیوٹائے پدے آیت کی بیادی کر دیچ دے پیغمبر دری بنیادی دیوٹائے سے دی دے قرآن کریم دے الفاظ و دے تفسیر تعلیم بول قرآن کریم دا الفاظ ارے تفسیر تعلیم ورکول نو دیتا وہی شریعت سوئی وردہ شریعت ویزکیہن ادائی با پاکی دا سنا دا بدو اخلاقو دا گندگونا نو دیتا وہی طریقت سوئی وردہ طریقت اول حکمتا او دیتا بخیر چی معاملات سنگ طریقی سر حل کی دا دنیاوی جوان معاملات سنگ طریقی سر نو دیتا وہی سیاست یہ سوئی نو دا پیغمبر علیہ السلام دری ڈیوٹائی ہوئے نمبر ون شریعت نمبر دویم طریقت او نمبر دریم سیاست دا دری شرنا دا پیغمبر علیہ السلام بھی اٹھائے دے اب یہ امیتاز تو ہوئے چی شریعت دا دا لارا شریعت دے لارا چی دی لاربانے تک کرا دی لاربانے تک کرا او طریقت دا دے پا آغا لارا بانے رسلو طاقت حاصل ہو لیکن سرے مثلا لارا دوی فری ویدہ چی دا فری ویدہ سان فرانسکول کرنے دا دا فری ویدہ دلے سان فرانسکول کرنے دا صحیح خوز دی بانے بچو زیر سنگا نو گاڑ دلے پکار دے موٹر دلے پکار دے اور موٹر ہم داسی چگر نہیں گرے اگر نہیں گینا پس انہی دارے کی گرم سکو بیڑا در کرے صحیح گرم تکلیف تکلیف بانے بھائے نو مانا دا چی دا پا آگا فریوے بانے رسلو قوت پیدا کول دی چی گندہ خسلتن او باس زاننا بد اخلاقی زاننا او باسا نو دی لارا بانے بسی طریقے سر روان شا صحیح سکا بعد اوقات لاروں بھی فریوے او سڑی سر کاروں بھی خب زبالی دون کے کار خب مضبوط کار ہوا سرا دیور سوئی ایٹ آس پاور لار بند شیا بس سیاست بروے کار رہا ورے چیدار لار امستا لار بند رہا سیاست اصل کی دا شریعت پا لار باندے دا چلے دو دا پارا رکاوٹ ختم ہوندی دا لار ہے نا دا خبر دین کے رہا دا یہ مانا بلا مانا چی شریعت دا دا بندگان اصلاح دا چی بندگان اصلاح بسن کی شریعت سے شریعت دا بندگان اصلاح دا او طریقت دا دا نفس اصلاح دا چی دن پیوریفیکیشن بسن کی او سیاست دا دا شارون اصلاح دا شارون دا حلاقی دا وطن دا ریاست سردی اصلاح بسنگی نمبر درین شریعت دا احکام و تعلیم دے شریعت سے دا احکام و تعلیم دے دا من چکون دا سے دا احکام و تعلیم دے چی دا حکم دے اللہ تعالی دا حکم دے پیغمبر علیہ السلام نو شریعت دے دا احکام و تعلیم او طریقت دا دا اخلاق و تعلیم شریعت سے طریقت دا اخلاق و تعلیم او سیاست دا اعمال و تنظیم دے و ارگنائز کول دی سیاست مانا سے دا معاملات ارگنائز کا بس سشے معاملات ارگنائز کا لکہ یو سڑے کپو وشتانو کی گمنز ہو رہے اور برابر دا ہند وشتانو سے ست دے صحیح یو سڑے پلی بٹن صحیح طریقے سر تڑی صحیح یا خپل بوټان صفا کړي. دا هم سیاست دی. سیاست مانا چې معاملات به څنګه آرګنایز کړي. نو سیاست ته سیاست ځکه وایي چې د ټول ریاست د استوګنو معاملات آرګنایز کړي. دا د حکمران ذمہ داری ده چې معاملات یې آرګنایز کړي. اوس که یو سړي کې صرف شریعت وي ورسره طریقت نه وي ورسره طریقت نه وي صرف شریعت وي احکامو باندې عمل کوي د اخلاقیات تربیت نه کوي د اخلاقیات تربیت د نفس تزکیه نه کوي نو په دې کې جمود نه شي سره دې په کې دې ته جامد شخصیت وایي صحیح ورته جامد شخصیت او که یو سړی صرف طریقت کوي پیر ته بدانه جوړ کړي شریعت باندې عمل نه کوي نو په دې کې وحشت راځي دې بیا انسان سره ګډ نه کېدل کېږي نه ځان تنهایی کې نشته وحشت راځي او که یو سړی نه شریعت کوي نه طریقت کوي او صرف سیاست کوي نو په دې کې تکبر او نخوت راځي دا به فرعون جوړیږي صحیح شو تاسو چې لوی خلک دي شریعت او طریقت سره تعلق نشته او سیاست کې دخیل دی یا وزیر صاحب دی یا قومندان صاحب دی یا رئیس جمهور دی یا صدر اعظم دی نتیجه څه ده تکبر او نخوت فرعونان جوړیږي دا غفلت نو دې وجه علما فرمایي چې د شریعت اصلاح کیږي طریقت سره او د طریقت اصلاح کیږي سیاست سره او د سیاست اصلاح کیږي د دور سره نو دا ټول به هم دیگر د یو بل اصلاح کوم شي څه نه دا داسې لکه موږ سپایس نه چوکو دا په دې پراک صحیح نو کو صرف سور مرچک ته بجوا چو نو پراک قابل نه ها اگر صرف مال غره فتوا چلو بلا دی دا هر څه پدای صرف مال غره فتوا واجو دا ور پراک قابل نه نه یعنی دا ټول په لګ لګ انداز باندې دا په کې درک واچو دا درو په کې پیاز واچو دا درو په کې تاسو وګورئ ہاں وہ جو واچا وا ادا دور پکی پتہ نہیں تے بل سوا چوا دا دور پکی مار گیا واچا وا دا دور پکی داشے واچا وا دور پکی داشے واچا وا دا ټول دیو بل اسلام کی نیو ٹیسٹ دیو سی ټول دیو بل اسلام کی ہاں یو بل یو خاص نیم تعاون صحیح نو دا سیاست دے دا دا دا سیاست او شریعت او طریقت دا دیو بل اسلام کی اس دا دے والا آل ٹوگیدر نظام صحیح دے شریعت اسلام طریقت کے طریقت اسلام سیاست کے اور سیاست اسلام دا دور کی ذکر چې شریعت سره طریقت یو ځای شي نو په شریعت کې نرمي پیدا شي څه پیدا شي نرمي پیدا شي سره سختګیر دی بیا ګر او چې شریعت او طریقت دواړه سیاست سره یو ځای شي نو الته په سیاسي سړی کې مخلوق باندې شفقت پیدا شي هغه بیا مخلوق داسې ګوري لکه بچی شي بی. د شریعت په ذریعہ د تعلیم احکام جذبه پیدا کیږي سړی کې شریعت راشي نو د څه دا غواړي چې د احکام تعلیم عام شي احکام تعلیم عام شي طریقت سره نفس کی عدالت و انصاف پیدا کی سر انصاف پسند شی او سیاست سر دا احکام و دا نافذول و قدرت پیدا کی احکام رولز دا رولز دا امپلیمنٹیشن کو خل سبق تا کما صلنا فیکم لکا سنگ چه مملے گلے تاسو کے رسول العظیم الشان پیغمبر من کم دا تاسنا آیت دو علیکم آیاتنا چلولتا تایت نظموں گا ویزکیکم تسکیک ایساسو ویعلمکم الكتابا تعلیم درکیتا سر کتاب والحکمتا دا حکمت ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون تعلیم درکیتا سر آغشے کتاس نبی پوئے گئی فذکرونی اذکرکم یاد کئی ما اللہ ہوئی زبا یاد کرتا سر نسنگا میں یاد کئی نو علماء فرمائی چه فذکرونی بالعبادہ یاد کئی ما عبادت سر خدای یاد اور صرف دانه دي زړه نه ته تسبيح اره ان موږ کې نه ودسته صحیح نه خدای یاد اون دري چې خدای حکم سره خدای یاد د چمو خدای هر وخت یاد ساته هر وخت یاد ساته معنا نه سبحان الله الحمد لله وایا دا د خیر وایا بچي خو خدای هر وخت یاد ساته که جاب کې که بزنس کې که کور کې که مسجد کې که پلار روانه چې خدای دې یادي نو د حکم وایله شي مکی یتا چې الله دې یادي یا حکم نه پامالي نو یاد کئی ما عبادت کرا اذکرکم زبتا تو یاد کرو پا قبل اولو دا عبادت یو مانا دوی ما فذکرونی یاد کئی ما دعا سرا اذکرکم بے جابت دعا زبتا تو یاد کرو پا قبول دعا سرا زبم دعا قبول کرو او دوی مانا چی فذکرونی یاد کئی ما توبی سرا گناہ دا نشوی دن سوکا توبہ باسا اذکرکم بے اجاب بے قبول توبہ زبا اغا توبستا قبول کرو نو بس دا یاد اول کی دا اللہ تعالیٰ چھے دا اللہ تعالیٰ بندگی سنے ہو کی دا بہتری یاد اول کی صحیح او حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے کسوک دا خدای بندگی کی تنہائی کی نو اللہ ہم ذکر کی تنہائی کی وہ اللہ ذکر کی تنہائی کی او سوچے دا خدای بندگی کی پا جماعت کی نو اللہ تعالیٰ دا ذکر کی فی ملائن خیر من ملائی پا یودا سے دل کی چھے غلط دل دے گروپ نا دیر خودی نے فرشتو اڑان دے ذکر کی فرشتو تو وہی دا اوگورا حیات دا اوگورا راہ درس تناستے اس پر کمرل گانشی دا ہوتا ہوں مجھے دے راہ کرے تو بیان کرے دی شرشا دا کوتای ستار ددا څوک چې حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام له صحابي ته پوښتنه دا ځان فریاد کې حدیث الفاظ ځان فریاد او معنا ځان فریاد پیغمبر علیه السلام له صحابي ته پوښتنه وی ای ول اصحاب خیر په دې دوستانو کې خود دوست کمی دی چې له وایي زما دوستي سي خلي خاط نه شه دوستي خراب دوست باندې ډېر وخت خراب دوست مولا روح وی چې تا توانی ارته تاسو په لږه چې تا تو ما تاسو کې کمزوري کوسن ها چې تا توانی دور باش اديار بد چې ورته رتي نه کار یار نه ځان بچ ساته چې تا توانی دور باش اديار بد یار بد بدتر بود ازمار بد چې نه کار یار د بد مار نه بد نه هغه کمپیر دې دې رجب کړل چې مار مولانو وړې نه سره چه مار بد تنها تو را بر جا زند خدای بد ساتی دیر داری لماری چن نتیجه بیسی سابه اوزی چه مار بد تنها تو را بر جا زند یار بد بر جانو بر ایما زند ناکار ہے یار چیده دے بھائی رنبے حمله پر ایمان کئی چی ایمان دے خاطر بھی حمله پر جان کئی رنبے با دے گمرا کئی صحیح نکا بیا تا پوئی چنے سڑی پر گمرا کئی رنبے آرے پر خورا مل کئی نظر کئی کنا افغانستان کې روسیا سره کېد نو ول بیار صحیح کوم به خبره ایمان درلودل صحیح چې په پتر کې درمو لا ته وږي په پتر ټوکل نه شو دایو پر هغه خطر کې صحیح نو په الله تعالی دې موږ بدل یاره نه سړي به اني دا ټول یو سټډي دا انسان فطرت دی نه ناکار انسان فطرت دی چې دا سره په بده لکه مثلا خدای مکه تاسو ډاکا وای رابري څه وای بلاګانې ټول چپول نو ذکر چا د چا کې مرګتیا یې آپس کې ا دې یو کس په خدای کې اسلام کې او هغه ته راوځي انو هغه دې نه پرې وی دې زموږ راځو نشه کوي هغه یې مړی دی ای څه ای بیا وښه هغه یې نه پرې نو یې وایي بلا مو وی چې تا تو باندې دور باشه یاره بد بدتر دلته خدای مکه چې بچی چې په دا ګینګ مین کې شریک شي په دا ګینګ مین کې نو هغه او والدین سره یې فکر چې دې اوس کې دې ګینګ نه راوځي نو هغه یې مړی اور کا مخالف گیم نہیں ہوتا گیم میرا باسی انا بیا دی ہوئی مکر کر مات دس مسر راشی نظر تم مرگی دس ہوتا چھ دے پسلو نو میشت کے ولے جماعت والا سرا پاکستان تے ہوسی سے تے پاکستان تے نو بدل دی زین نہ بوموز تے گیم وارا زین نہ بوموز ادے بچن پاتش انسلاب ہوش انا واحد طریقہ دا اللہ تعالی تولا اولاد بچا تے وی وی کم دوست خدے حضور احترام ہوتے لا تر پڑا بلکہ تاس طول لپاره چې الذي اذا ذكرت الله اعانك واذا نسيت ذكرك هغه بهترین دوست دی چې تر دین کار کې په دې سره ملګرتیا کوي څنګه تر ملګرتیا کوي تر سره واذا نسيت ذكرك او کته ناراض شي ار دین کار پرې دی نو دې ته ریمایند کوي نو بل دې وجه دعا کوله چې اللهم اني اعوذ بك من ان اكون ظالما او مظلوما خدای زتا باندې پناه غواړم ما مظالم کې امه مظلوم شي ما ظالم کې هم بچا اما مظلوم کې هم زه که ته مظلوم شي نو دنیا خراب ده او احوال کوي هلو غته کوي او که ظالم شي نو آخرت خراب ده دوزخ ته ځي یعنی الله تعالی دې بس کوي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين اللهم رب ارحمنا بالقران العظيم من ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واغفر لنا وارحمنا الليل والنهار يا ايها الذين امنوا او اكسانو چې ایمان مراوړ دې استعينوا امداد غواړي الله تعالی نه بالصبر صبر سره والصلاه امان سرا نو صبر امام احمد ابن حنبل رحمت الله عليه فرمای چې دا صبر لفظ شرط په قران کې راغلی دی دا په معنا د استقامت او د سټیبلیټی او امام ابو حنیفه وای رحمه الله چې صبر او استقامت تر یو بل سره تړلی دي یعنی چې سړی کې صبر وي نو استقامت به وي چې سړی صاحب استقامت نه صبر به وي دا دواړه د یو بل نه جدا کیږي دا یو شی دی دا ګرامټیکل مسله چې کله راشي لکه مونږ وو وعن عبد الله ابن عمر الف ابن كذا ده اغي غزير اغدي عبد الله كده هات راشي ده الف بان تلفظ نكي بس اغد بيسر وتر دي صحيح او هر شي بن ده ده بن في الحقيقه استعمالي دي فرشين لانجلش اه بن ستو زيت فارسي كي ابن بس ليك فارسي بان اورس ده عربي نه ده ابن بزاي بن كده استعينوا امداد غالي الله تعالى نا بالصبر صبر سرا والصلاه مانز سرا نو چې تکلیف راشي نو صبر کول دي د استقامت مظاهره کول دي اوس د صبر لغوي معنا دا ځان بندول یا نفس بندول ار دې درې انواع دي یو صبر پتاحت باندې یعنی ځان تړل طاعت سره اوبیډینس سره. او نمبر دویم صبر د معصیت او د ګناه نه ځان بندول د ګناه نه. او نمبر دریم صبر په مصیبت باندې. او صبر نامه ده سره چې سړی په مصیبت باندې شکایتونه شروع نه کړي. البته د مصیبت په حواله باندې د زړه خفه کېدل یا طبیعت باندې بوج راتلل یا د سترګو نه خشکې راتلل دا داسې دي چې د انسان اختیار کړي. دې ته وایي انفعالیات. سوی ورته انفعالي کیفیت چې سړی اثر اخلي د شی نه، نو دغه اثر اخیستل د شی نه د سړي په کنټرول کې نه. او دغه وجه چې پیغمبر علیه السلام بچی حضرت ابراهیم وفات شو نو سترګو نه اوښکې روانې وې. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ هغه ورته وی جی تاسو ژاړی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ مخکې د صبر تلقین کړو، خلک د جزا فضا نه د چغو وارو نه منع کړیو. عبدالرحمن ابن عوف دا نتیجه اخذ کړی و چې کني په تکلیف باندې یا د چا په مړېدو باندې دا ژړېدل به هم ناروایي. نو ځکه پیغمبر علیہ السلام ته وی جی تاسو هم ژاړی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ژبه مبارکه ونیولا و انما نهیت عن هذا، ما ده تکلیف وخت کې دینه منع کړی دا چې په زبا باندې سوای ما زبا باندې. او هر چی مصیبت ده ان القلب يحزن، زړه غم جنیږي. والعين تدمع، د سترګو نه اوښکې روانېږي. و ان بفراقك يا ابراهيم لمحزونون، او موږ ستا فراق باندې او ابراهيم یقینا غم جنیو. نو زړه غم جنیدل دا د سړي په کنټرول کې نه دي، دا د انسان په خپل ضبط کې نه دي. دویمه معنا د صبر دلته په دې آیت کې مراد نه روزه ده، ځکه په روزه کې هم سړی ځان رابند کړي د قرآن څکاک نه او د خواهشاتو نه. الله تعالی وایي چې کله تکلیف کې یې یا ته ضرورت او حاجت دي وي خدای نه چې امداد غواړې نو دوه کارونه وکړه، مونځ وکړه الله نه اعانت غواړه یوه، او دویم روزه ونیسه او الله تعالی نه اعانت غواړه. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي حضرت عائشہ چې کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبه امر بادر الى الصلاه، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې کله یو غمجن معاملہ براله حضور علیہ السلام بذر او دسو کو مانزه ته بودرې ده چې دا سړی ریلیکس کی مانزه سړی سو کی ریلیکس کی، ځکه چې دا غمجنی دل اصل کې ستاد دماغی فیلنگ دی. څه شی دی؟ دماغی فیلنگ دی. نو دماغی فیلنگ چې سپریچوال کنیکشن الله تعالی سره پیدا کی نو غ فیلنگ سیٹیسفای شي. خبر ازین کرال نستعینو بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین، تاکیک پر الله تعالی صابران سره دی. الله تعالی خو کافرانو سره هم دی، کافران چکی کنه چکی. نو یو د الله تعالی عمومی معیت دی، عمومی صاد دی ورکو یعنی تلون دی، دا خو هر بند سره دی. ان الله مع الصابرین، الله تعالی صابرانو سره دی د امداد په حواله باندې. ولا تقولوا لمن يقتل امواي اغجاتا يقتل في سبيل الله، چه غي قتل شي شهيدان کي شي پلار د الله کي اموات، چه دمړ دي دمړ نه دي، دای خو هميشگي حيات او ژوند ځان د پاره حاصل کو، زکه دي یو نیک مقصد د پاره د ځان قرباني ورکړه. فارسی کې یو شاعر ویل دي چې هرگز نمیر دا کې دلش زنده شد بهشت، هرگز نمیر دا کہ دلش زندہ شد بغشت، سب تست بر جرید عالم دوام ما. اگر وہی چھے ہرگز نمیر دا کہ دلش زندہ شد بغشت، آگر سڑے نمڑی گی چھے رچاز رد اللہ و دا پیغمبر پر عشق زندہ شدی. اگر وہی سب تست بر جرید عالم دوام ما، دا دنیا پر جریدہ بانے زمان دوام بھی کرے شوئے دے، دا عاشقانو دوام بھی کرے شوئے دے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اموای آغا چاہتا چې قتل شوی دی شہیدان شوی دی پلار دا اللہ کے، امواتن موائی ورد چې دوی مر دی، بل اقیاؤن بلکہ دوی جون دی دی حیات برزخی سرا. حیات برزخ نو سلور قسم جون دی، سو قسم سلور قسم جون، یو آغا جون دی چې بچی تا حاصل دی دا مور خیٹا کی جون دی، دیم آغا جون دی چې انسان دی دنیا تراشی نو دی کیفیت داغی جون نا مختلف دی، دې کې کې دا ژوند مختلف دی. درېم هغه ژوند دی چې سړی مرشي او برزخ ته منتقل شي قبر ته، نو دا هغه کیفیت د دې ژوند نه مختلف دی. او څلورم هغه ژوند دی چې سړی بیا را ژوندې شي او الله تعالی ورته حساب کتاب وکړي، نو دا هغه ژوند کیفیت د دې ټول نه مختلف دی. سوره آل عمران آیت نمبر 169 ولا تحسبن الذين خيال مكويدا كسان متعلق ولا تحسبن الذين خیال مکوی دا خلق مطالب قتلو فی سبیل اللہ چی اغی شیدان کرشوی دی پلار دا اللہ تعالیٰ کے امواتن چی گلی دا مڑ دی دا خیال مکوی بل احیاؤن بلکی دوی جوند دے عند ربیم یرزقونا دا اللہ دا جانبنا دوی لرزق ورکولشی نو آغا رزق دا دی دنیا دا رزق پشان ندے بچے چی دا مور خیتا کیوں ورطا خدا رزق ورکی خواغا دی دنیا دا رزق پشان نہیں نو پدا قبر کے چی کم رزق ورکولشی دا غی کیفیتا منتنہ دے والیم چی کم کسم رزق ورکولشی فرحین بما آتاهم الله خوشالی دن کی بیدوی پاغنے متن چی اللہ ورکڑے میں فضلے دمی ربانے پلینا ویستبشرون باللزینا اخوشالی گی با آغا چاہتا لم یلحقو بیم چلا تروس دوی سرے او زیشوین دے من خلپے مو دوی پس رستو را روان دی ہم پا آغا لات لگ کئی چی پا کمال آربانے دوی چلی دی دا دین پلار ناغی تبا خوشحالی گی چی اللہ خوف علیہم چی نشتا یرد ویبانے ولام یحزنون انا بدوی سوریز کئی ولام یحزنون انا بدوی سوریز کئی واپس پر سبق ولا تقولو لمن یقتلو اموائے آغا چاہتا چی شیدان کرشوی دے پلار دا اللہ کے امواتن ہم امواتن چی دوی مردی بل اقیاؤن بلکہ دوی جوند دے ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو تا احساس نکی تاس تا دوی جوند بانے ہوئے گئی نا ولنبلون لکن ایقیناً منگ با آزمائش کو تاسو باندے بشئین پلکشے من الخوف دیر لوگوں نے یارا بدر بانے رہے اللہ اللہ تعالی دا با آزمائش ہوئی لگے یارا بدر بانے رہے اللہ گورو تا ٹیسٹ کرو چه تصور یاری کتی میجے دیشی اللہ تعالیٰ لگا لگا یاری سری باندر آوالی نوچه دے لگ مضبوطی نو لگا زیادتا کی ورطا حدیث اللہ ایمان مضبوطی گی نوچه دے بیاو مضبوطی اخکارا کی نو بیاو ورطا لگا نورا زیادتا کی صحیح اوکا اللہ تعالیٰ گوری چه دا سنے خود ٹیسک ناکامی گی خپے پو خوزے دوش وے خپے اللہ تعالیٰ تزرگا یار رست کی چه دے خوز بس نیکس سے پویدار چی ایمان کر دی ورطا وَلَنَبْلُوَنَّ لَكُمْ أَيَقِينًا مُنْغَ آزمائش کے اتا صبح لے بشئین پلک شئ شئین کے دا ان رسط و آواز سے کئی تنوین ہوئی ورطا دار سر پارت لگوالی پمانا دے بشئین پلک شئ من الخوف دیرے والجوغ ادلوگے ونقص من الاموال ادکم دو دمادن والانفس والانفس ونقص من الاموال دکم دو دمادن نتن خواب دے کمشی نقص من الاموال تجارت کے برتا نقصان ہوشی نقص من الاموال پسٹاک کے بر شیئر قیمت کم شی صحیح نقص من الاموال بل سے مصیبت برا اور اسی اللہ تعالیٰ اللہ کو ٹیسٹ دے تو ارتضان ٹھیک کا صحیح او کسرے غواری دا چھ ماتا دے عالی درجے ملاو شی نو عالی درجہ کو بغیر ٹیسٹ نہ ملائی گی دنیا کے چھ سو دیر امتحان نہ تیر سی دنیا امتحان نہ چھ اول واغستا دا ہائی سکول ڈگری او دا غین ڈپلوما او بیا دا غین پس واغستا دا ٹو ایئرز کالج ڈپلوما دا غین پس واغستا دا بیچلر ڈپلوما دا غین بعد واغستا دا ماسٹر ڈپلوما او دا واغستا دا پی ایچ ڈی ڈپلوما دا واغستا دا سلور نور ڈپلومے نو دی معنی دا چھ دیر امتحان نہ ورتے سن دو سٹیٹس پر تے ملاش خبر دین کہ اللہ تعالی فرمائی دا ٹول امتحان نہ چھ دین ورتے سن اخرت کے بڑے مقام پر ملاش ونقص من الاموال والانفس او كمي الانفس فبدنن كي يعني بيماري بدر باندر اولم بدن تکلیف والثمرات اس ده ثمری معنا خود فروٹ میوا فسے فروٹ میوا خود تا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے چه ده دین مراد ده زړه میوا ده والثمرات ده اولاد په حواله به الله تعالی تابان ٹیسٹ کوي نو کله سړي بچی نه جوړ شي نو سړي زړه دبی صحیح نظام یو ٹیسٹ ده ځان وته ټینګه صحیح دوسری بچی بانے تکلیف راشی زر دردی جی اللہ تعالیٰ وی دا ٹیسٹ دے زان وقت ٹنکا کرے چا بچے مرشی دیرو دردی جی اللہ تعالیٰ وی دا ٹیسٹ دے زان وقت ٹنکا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ بشارت وَكَ صَابِرَانُ تَا الَّذِينَ آغَ صَابِرَانِ اِذَا صَابَتْهُمْ مُسِيبَةٌ چِكَلَ اُرَسِگِ دُوِتَ مُسِيبَتْ قَالُونُ دُوِي اِنَّا لِلَّهِ تَاكِكْ سَرَ مُنْغَا خَاص بَا اللَّهَ دَ پَارَيُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اتاكِكْ سَرَ مُنْغَا اللَّهَ تَعْلَى تَرُجُوكَ اُنْكِيُ مجھے کم مصیبتوں سڑی تا میرا اوشی لگوی اکلوی بھی اس مصیبت وہی ستا پیغمبر علیہ السلام پر خپل ڈیفینیشن کرے دے حدیث کے راضی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کور کے ناس کو ہوا را دا مدا مشل مشل پر ہوتا رنا چھ گئی شمع شمع مڑا شرا تو کیا رہ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ و تو انھا سراج طفیات تا خجیو شمع ون بس مشون صحیح کہنے دا تم لوی مصیبت خونہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے چ رانا تیاری تشو زڑل خفش ای ورتے جی اپ پھر بہ نہ سا پتیار راشی صحیح. پیغمبر علیہ السلام کل ما اساء المؤمن فهي مصیبه، هر هغه شی چې کله واقع شي استا په زړه لون داسه راشي دته مصیبت وینې پکاره چې انا لله وای، حتی شوکه یشاقها فی رجل احدکم، حتی ولکه ازغه تاسو هغه وای زور ولوک زور کده انسان په پکې داسې ناغم لکړي ده صدوره درس نور کې صدوره خو نه ده خدای معمولی کنه داسې لري کې پیغمبر اسلام وي پاغي وای چې انا لله و انا الیه راجعون. اولئک دا کسان غلیم صلوات په دوی باندې صلوات ظاهر رحمت ندی من ربهم د جانب د رب دوی نه و رحمه رحمت د الله و اولئک دا کسان هم المهتدون دا هدایت یافته ګان لي ان الصفا تاکک فرا صفا والمروة ومروة من شعائر الله دانشانی سائنز او سمبل دا اللہ تعالی دی نو صفا یو ماؤنٹین دے تاسو لی درے او مروة دا بل ماؤنٹین دے زمانہ دا جاہیت کی اصل کی خدا کم گردی دل چی دی دا اتباع دا دا عمل دا سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ مور دا اسماعیل علیہ الصلاة والسلام ادا بیا پارت دا حج و دا عمرے و گردی دل حصہ د حج او د عمره او څون کې مشرکین مکه او د پیننسلا ټول مشرکین د دا داور لاله چې مونږه فالوور زم د ابراهیم یو او اف سپرینګم د ابراهیم یو اولاد د ابراهیم یو تابعدار د ابراهیم یو علیه الصلاۃ والسلام. نو حج خو به دوی کو په خپل طریقه باندې صحیح اره صفا مروه مې اسکه بغیر دیدل خو چون کې مشرکان لہذا د شرک په حواله باندې په صفا باندې یو بوتي خو او په مروه باندې بل بوتی خو نو چې صفا ته ورسېدل نو د هغه صفا والا بوت نه به غوښته کولا، چې مروه ته ورسېدل نو د مروه والا بوت نه به غوښته کولا. صحیح. نو چې کله مسلمانانو ته حکم وشو چې صفا او مروه میس کې دا منډه وای دا سعی به کوي نو دوی اوی دا بس دا حرج خبره غونی ځکه چې مشرکانو به دغه کار کو. الله تعالی او فرمایل چې اساسا او بنیادی طور دا خو ستاسو د عبادت سره هغوی د ځانه پکې د بوتانو دا اضافه کړې وه. نبی فرمایل چه الصفا والمروتا تاکی سر صفا و مروا من شغائر اللہ دا دا شغائر و دا نشانو دا اللہ دی فمن حج البیتا پس سوچ حج دا بیت اللہ کئی اویت مرایا عمر کئی حج دا بیت اللہ کئی گیا عمر کئی فلا جناح علی ننشت دے و بال دبانے ایت توف بیما چه دے تواف کے دے دوارو بانے تواف منا سائے کله طواف کی زکه طواف معنا چې زیو راځي بس شکر نو دی وجه ورته طواف وي کني مصطلح نو مصر سعی ايت طواف بما ومن تطوع خيرا اسوچ زیاتی کوي خیر فان الله شاکر الحلیم نو تا چې پر الله تعالی شکر قبلون کے حلیم او عالم به په احوال باندې اوس د دې سعی د صفا او د مروه د دې شرعي حیثیت د دې شرعي حیثیت پنیز دے امام مالک او دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا فرض دے لگا سنگ چھے تواف فرض دے پا عمرہ کی او پا حج کی نو دا گرنگی دا سعید صفا مروا ہم دے امام مالک او دے شافعی رحمت اللہ علیہ پنیز بانے فرض دا امام احمد ابن حنبل پنیز بانے سنت دا او دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پنیز بانے واجب دا نو کدے چانا پاتش ہوئے دے مالک او دے شافعی پنیز بانے رحمہم اللہ پا حج او عمرے نہیں دیشی لیکن فرض چھے نکی ادا خوشی ہونے شو نو که چانه سای پاتشوا نو د امام مالک او امام شافعی پنځ باندې حج او عمره شوی ندی امام احمد ابن حنبل پنځ کدا پاتشوا نو حج او عمره دواړه شوی دي خو ناقص غوندي حج او عمره دواړه شوی ناقص غوندي ا د امام سے پنځ باندې کړه چانه سای مشوا نو چې واجب پاتشي نو پاره باندې یو لیم زبا کول دي څه شي پکې لیم ان هر واجب چې د حج او د عمره نه پاتشه نو کفاره سره لیم زبا کول دي هغه وبال نه ناقص ان الذين يكتمون تاكفراكسان يكتمون چ پټای ما اغشیان دلنا چ ناګل کړي رمونګا من البینات دواضح احکامنا والهدى وهدایتنا من بعد ما بیننا پس دا چ مون بیان کړي دالنا چ انسانانو تا فل کتابه په کتاب کې اولائک دا کتا یلعنهم اللہ لعنت بوئی دویبان اللہ تعالی ویلعنهم اللاعنون لعنت بوئی دویبان لعنت ویل کی نو دا لعنت لغوی مانا دا لعنت لغوی مانا لرے والے دے دا رحمت دا اللہ تعالی نا چی سرے چاہتا ہوئی چی کر سانجو یا ورطوئی لعنت پیتا بانے نا دارا چی خدای دا رحمت نامے شد لرے ساتا لعنت مانا دارا همیشه لرې ساته. دې وجې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اریت ليلة المعراج الجنة والنار، د معراج په شپه ما ته د دوزخ ماډل وښوول شو. څه وښوول شو؟ د جهنم ماډل راته وښوول شو. فرأيت اکثر اهلها النساء، په جهنم کې ما اکثریت د ښځو وکتل. د چا مې وکتل؟ زنانو تپوس وکړه، ښځو تپوس وکړه چې وجه دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته یکثرن اللغن ویکثرن العشیره، دو کارونه دوی کې ډېر دي، باید چې د دې متعلق دی ډېر اټینټیو وي. یو د لعنت کلمه ډېره استعمالوي، دا د خدای بالکل خوښه نه ده. او دویم ویکثرن العشیره، د خاوند نافرمانۍ ډېرې کوي، دا د الله تعالی بالکل خوښه نه ده. دې وجې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لعنت به په هېچا هم نه وایي، حتی چې په کافر به هم نه وایي، چې په څو پورې هغه په کفر باندې مړ شوی نه وي، نو په ژوندي کافر باندې لعنت ویل ناروا دي. ځکه ژوندي کافر باندې تا لعنت وي چې څومره ظالم وي، خو که لعنت دې پہ وي نو د دې معنا دا ده چې ته وایې چې او الله دې د رحمت نه لرې ساته. هغه ټولنه لوی رحمت ایمان دی، چې ټولنه لوی رحمت د الله طرف نه سره ایمان دی. نو ګویا ته دعا کې چې خدای دې لږ ایمان ورنه کړي، حالانکه ته په حیثیت د امتی د رسول الله په دې مکلف یې چې څومره زیات خلک ایمان ته کمې کول شي، دغه ستا ذمه داري ده. نو ته خو لګیا دعا کې یو ته ایمان دی چې خدای در ایمان دروازې بند کړي، د رحمت نه بند کړي. لوی رحمت څه شی دی؟ ایمان. ان الذين تاكيك فرا كسان يكتمون چه غي پټوي مان دللا من البينات، اغه چې نازل کړي دي مونږه من البينات دشکارا احکامنا والهدى د هدايتنا من بعد ما بين الله، پس دا چې مونږ بیان کړي دالل ناس خلق تا في الكتاب كتاب اولئك دا كسان يلعنهم الله، لعنت وي دوی باندې الله تعالی، ويلعنهم اللاعنون لعنت وي دوی باندې لعنت وی ان کی. الا الذين مگر آکسان تابو چې توبه کړی دا، واصلحو اصلاح دا عمل خپل کړی دا، وبینو اکم احکام چې پټ کړیو هغه بیا ښکاره کړی دي خلکو ته، اوه واضح کړه ورته چې ما یو وخت د یرې د وجه یا د مفاد د وجه یا د ضد او د عناد د وجه دا پلانې حکم پټ کړو، دا ما یو جرم کړی دی، زه تاسو سره د خپل جرم اعتراف کوم. صحیح نه دام عظمت ته چې سړی یو وخت یو جرم او ګناه کړی او لیټر آن داغه اعتراف او اقرار وکړي، کنفیس کړي چې او دا جرم ما کړو، زه په دې باندې ځان ملامت کړم، په دې باندې ځان. او که نه سړی جرم کوي او صرف پیسې توبه وباسم او چا ته ښکاره کوي نه چې کوم جرم دې کړی دی، او ښکاره کوم هغه خلکو ته چې چا څوک داغې نه متاثر شوي دي، چې ستا دغه جرم څوک متاثر شوي دي، نه هغې ته شیخ ښکاره کړه، که هغې ته ته نه ښکاره کوې پټ په پټه خدای دې توبې وباسې، داسې توبه خو الله ښکاره نه کړې. صحیح نو درې شینا، یو خدا چې الله ته به توبه وباسي دا یو شی دی. نمبر دویم چې څوک ستا د هغې عمل نه متاثر شوي دي د هغې ګناه نه، نو هغې ته به شیخ ښکاره کړې، دا دویمه خبره. او نمبر دریم مستقبل کې به خپل عمل اصلاح کړي، مستقبل کې بیا داسې کار نه کوي. مونږ وو چې خالصه توبه دا درې واړو زمانو سره تعلق ساتي. څه سره؟ درېو زمانو سره. ماضي سره تعلق ساتي په دې معنی چې دا کم جرم دی ماضی کې کړی دی پاغې بدان ملامت کې، چې دا کم جرم دی ماضی کې کړی دی پاغې بدان ملامت کې. د حال سره تعلق دی دا چې په حال کې د دغه ګناه د میدان نه به راوځي، ګناه د میدان نه به راوځي. او د مستقبل سره دا تعلق دی چې عزم بکې چې فیوچر کې به دا کار بیا نه کوم، نو بس الله تعالی بیا وایي دا توبته منسوخ دی دا قبلو. الا الذين مگر کسان تابو چې توبه کړی دا، واصلحو اصلاح دا عمل کړی دا، وبینو بیان دا احکام کړی دی، فاولئک دا کسان اتوبو علیهم زه توبه قبلوم دوی، وانا التواب الرحیم زه توبه قبلوم کی مهربان یم. ان الذین تاکی سرا کسان کفرو چې کفر کړی دی، وماتو امر شوی دی، وهم کفار اپ دی حالت کې چې کافرانو، اولئک دا کسان علیم لعنت الله و دوی باندې لعنت دا الله دی، والملائکه د فرشتو و الناس اجمعین او د انسانانو ټولو، خالدین پی همیشه به دوی په دی عذاب کې اپ لعنت کې، لا یخفف عنهم العذاب نبس بکول شر دوی نه عذاب، ولا هم ينظرون ان بد دوی ته مهلت ورکول شي، نه به دوی له وخت ورکول شي. وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد، نو دا په سوره بقره کې دویم ځای دی چې الله تعالی توحید دعوه کوي، دا دویم آیت دی. لومبنه آیت آیت نمبر یو وشتم، آیت نمبر یو وشتم دویم، دا آیت نمبر یو سل دیش پیتر، او دویم ځای بیا راځي آیت الکرسی، او سلورم زال راځي اخیری گویا د اخیرنا دعا ته مخکي. د اختتام د بقرې نه لله ما فی السماوات وما فی الارض نو سلور دی سلور دی وایلاؤکم اما بوستاسو اله واحد معبود دیو لا اله نشتر معبود اله مگر دغال الرحمنو دی مهربان دی الرحیمو ارحم کون کدی نو ازداخو اللہ تعالی دعوه اکرا سیو کرا دعوه اکرا یوی دعوه چستاسو معبود اکی او دی صحیح داغن علاو بل معبود نشتا او دغا اللہ دی رحمان دی او رحیم دی نو از دغی دعوه دا پارا دلائر روڑی عقلی دغی دعوه دا پارا دلائر روڑی عقلی او عقلی دلائل معنا دا ده چې الله تعالی د مخلوق په حواله باندې تعالی توجه درکړي چې لګ دې باندې غور او فکر وکا دې شی باندې غور او فکر وکا دې شی باندې غور او فکر ان فی خلق السماوات تاکید سره پیدا کول د اسمانونو ول ارض د زمه کې واختلاف اللیل والنهار په اختلاف د شپې او د ورځې کې نو فی خلق السماوات ول ارض چې الله تعالی اسمانونه او زمه پیدا کړی دي بغیر د ماده نه پیدا کړی دي سماوات سره نو بغیر د مواد پیدا او نمبر دین واختلاف اللیل والنهار اختلاف د شپې او د ورځې کې نو د شپې او د ورځې یو بل سره ویزبل اختلاف دی معنی شپه توره ده او ورځ روښانه ده دا یو اختلاف دی شپه نسبتا یخه ده او ورځ نسبتا ګرمه ده او نمبر دریم شپه ځي او ورځ راځي بیا ورځ ځي شپه راځي دا یو بل اختلاف دی رفت آمد څه رفت آمد او څلورم په اوږدوالي او په مختصروالي کله شپه اوږده شي ورځ لنډه شي کله ورځ اوږده شي شپه لنډه شي نو دا څلور قسمه اختلافات دا ویزبل دي والفلک التي افلک اشپ ته وایي کشتی ته والفلک التي اکشتی هغه تجری فی البحر چې دا روانې وي فی البحر په سمندر کې بما ینفع الناس هغه شی سره چې نفع ورکوي خلکو ته یعنی څه معنا اموال د تجارت الله تعالی وایي دې شپ ته وګوره الله تعالی وایي دې کشتی ته وګوره دا په سمندر کې روانه ده ډکه ده ستا په سامان باندې ستا د نفع لپاره الله تعالی فرمایي که زه وغواړم مسلډو به کړم خو نه دا مې تا ته مسخر کړي ځکه دنیا ټول نړۍ تجارت دا په وچه باندې نه کیږي پس کیږي په سمندر غته تجارت په کومه لار کیږي په سمندر وما انزل الله من السماء باغشه کې چې نادر کړی دی الله تعالی من السماء د اسمان لا مما ان يعني اوب مما خدای د اسمان نه نادر کړی اوب فاحیا به الارض ژوند کړی دی سر ازمکا بعد موت اپس دو چې دو داغینا وبث فيها اخوار کړي په دې ځما کې من کل دابا د هر قسمه ژوندۍ متحرک شي نه دابا معنی ژوندۍ متحرک شي تصریف الرياح اپ چلولو د هواګانو کې والسحاب اپ چلولو د وریځ کې المسخر چې مسخر کړي شوی دا سبجکټ کړي شوی دا بین السماء والارض دا اسمان او ځمکې میاس کې لآیات په دې ټول کې واضح نشانه دی برد دی لقوم العاقون لپاره عاقلون چې هغه عقل کوي ومن الناس اباذی د خلقنا او صلی تعالی فرمای چې د خدای قدرت د خدای رحم او د خدای یو والد دومره واضح دی په دې سيزونه کې چې باید چې هیڅ هم انکار نه کړي ان دا سيزونه خو دومره ویزیبل دي دومره ښکارا دي دومره عقل ته نږدې دي چې باید چې چا هم د الله د بندګۍ نه انکار نه وکړي خو صلی تعالی وي خلق جدا څخه خلق شته ومن اللات اباذی د خلقنا من آغده اتخذو چه ده جوڑه مل دون اللہ بغیر دا اللہ نا یا مل دون اللہ پا مقابل دا اللہ کے یا مل دون اللہ اللہ تعالیٰ تر اندادن امثال ایکولز اللہ تعالیٰ نا شریکان جوڑے یحبونا تعظیم ورکی غیلا محبت کئی ورسرا یعنی سمانا تعظیم ورکی چاچر اصل محبت بھی نوز دیکھو گر دو کسم محبت بھی سنگا دو قسمه یو محبت د ځان نه لاندې بند کړئ ناغې ته شفقت وایي لکه اولاد سره سړي محبت دا کوم محبت دی دا شفقت دی یو محبت د ځان نه بالا بند کړئ ناغې ته تعظیم وایي ای ته به څه وایي لار مور سره سړي محبت دی خو کوم محبت د شفقت نه د تعظیم مشر سره سړي محبت دی نو کوم محبت دی د تعظیم شیخ سره سړي محبت دی نو کوم محبت دی د تعظیم يحبون تعظيم ورکید الاک حب الله پشان تعظیم دا الله ادی وجنا حدیث کلا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من لم یرحم صغیرنا چاچ زمون تو معصوم بان شفقت نو کو تو چا بان فما شون بان شبقت نوكو ولم يوقر كبيرنا او مشر لي احترام ورنكو ولم يبجل علماءنا علماءو لي تعظيم ورنكو فليس منا پیغمبر الاسلام فرمائی دا بس منكم متنين دا اخلاق نشتا دا دريش اي نبي ما شون سر شبقت مري لتوقير او عزت ورکول او عالم لا تعظيم ورکول والذين آمنوا آكسان چه ایمان راوڑه دي اشد و دعیفیات مضبط دي حبن دا محبت و دا تعظیم پا اعتبار لله اللہ تعالی لپارا ولو یر الذين ظلموا اکچر اوینی آكسان چه زیادت کرده دي سو اذ يرون الغضاب چه کلوی دی غضاب سوینی ان القوة لله جميعا چه قوت دا اللہ دا پارا دے ٹول امون پا غلط پہ مائی کیوں چه دا دا اللہ نا علاوہ بل چالمو دا تعظیم نورکو نو اللہ تعالیٰ فرمائی ما غصموهم دی بدا تعظیم دا اللہ نا علاوہ بل چالمو ورکرے خدا پتخ بدوی تا علا لگی چه کل علت عذاب پوری دا قیمت پورز باندے ولو یر الذین اکچر اوی آکسان ظلمو چه ظلم کرے دے اذ يرون الغضاب چکل اوین دوی غضاب او سوینی ان القوة لله جميعا چه قوت دا اللہ دا پارے طول ما فعلوه دی بدا کار نو کرے جواب دا دے چه ما فعلوه دی بدا کار نو کرے وان اللہ شدید العذاب ادا چه اللہ تعالی سخت عذاب والکون کے دے اذ تبرع الذین چکل اللہ تعلق بشیا کسان اتبعو چه داغوی تابداری کرن شوی دا مشران اغیب لا تعلق شی سوک مشران دا کفر اغیب لا تعلق شی مشران دا گمراہ ہے اغیب لا تعلق شی دا چانا من اللذین دا کسان لا اتبغو چی دا دی تابداری کرن دا کشران اغیب لا تعلق شی اغیب زان لا تعلق شی دو دوینا دو دوی تر تبغو لینا قیمت پورز باقی ورعو الغذاب اوبوین داتو الغذاب وتقطع بهم الاسباب توتي توتي بشدو بارتو الاسباب تعلق وقال الذين اتبعوا ويبعاك سال كتاب داري دي مشران دو گمراه کرد لو ان لنا کرتا کچر ویزمون پارا کرتا واپس دنیا تا فنتبرع منه نمونگ بلا تعلق شود دینا کما تبرع مننا لک دویچ لا تعلق شود دی زمونگنا کذالک یوریم خوص اللہ تعالیٰ فرمائے اس کو واپسیشتنا کذالک یوریم اللہ درنگ دورنگ بخی اللہ تعالیٰ دوی تعامال دوی خسرات الغلیم سبب دا حسرت دوی بانے چکاش دا عمل منو کرے نچ سرے یو کارے کرے او بیارت ہوئے چکاش دا منو کرے اللہ تعالیٰ فرمائے اس وقت تیر لے وما هم بخارجين من النار ان بيد راوت الكدورنا يا ايها الناس او خلق كلوا مما في الارض قريعه دزماك حلالا طيبا حلال پاکیزا حلالا طيبا حلال پاکیزا نو هر کس مشه چې د ون نرا زرغون شي کدا باب د فروټو سخی کدا ویجیټیشن سخی دا حلال دی الا چې میډیکلی دا سو پرابلم پیدا کوي دا ولي کدا ثابت چې هر هغه شي چې رزمکی نه درغونی گی یا رزمکی نه پیدا کی گی او قابل دا خوراک وی نو دا حلال دے الا آن چه تا تا میڈیکلی سب پرابلم پیدا کی دا یو خبره دیم پا آبی زناورو کے آبی زناورو کے تول زناور پنیز دے امام مالک فش او فراغ پنیز دے احمد ابن حنبل او دے امام شافعی او صرف فش پنیز دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا حلال طیب دے دا حلال دے او پاکی زدے امام مالک کوئی ارسال آدھی او بو کی جسدی کمار دے کر سشی او ہر چی بری زناور دی دو وچی زناور نا پا دے کی حرام دی پا درند زناورو کی یا پا کور کی استوگن زناورو کی ہر آگا زناور چی آگا پا دارو بانش لول کئی پس بانش لول کئی پا دارو بانش لیسی نیش غاخون سر سنڈی لکس پی پیشو لیو ایتو سر خوراک کئی دارو سرش لول کئی یا ہر آگا مرغو چی آگا پنج سرش لول کئی پنجو بانش لول کر اس دا کاتی شو پا دے ٹولو کی حلال زناور نو کدا کنٹرول دوی کنٹرول مانا ستا پا زبر چی دا ستا پا زبر چی نو بیار دی زبح لازم دا شرعی طریقی سرا بنام دا اللہ پلاز دا مسلمان یہودی یا عیسائی او قطع دا مرائن سچے قطع دا مرائن او کدا انکنٹرول دا زناور بی لکا سہرائی کنٹرول کی ندی نو بیار پا تیرشی باندے د دې وشتل دي په نامه د الله په هر ځای چې ولګېده مړه شوه نو دا بس ضابطه شوه یا ایها الناس او خلقو کلوا خری مما فی الارض اغه شین جسمه کې دی حلال ان طيبا استولر څه وکړي او چې کوم حلال دی پکې دی ولا تتبعوا خطوات الشيطان اما تابدار کوي خطوات الشيطان د قدمونو د شیطان چې کوم شیخ دی حرام کړی دی اغه خړول اقولل اغه د شیطان د قدمونو اتباع ده إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ تَكَبَّرَ دَغَ شَيْطَانٌ فَادَ پَارَ ظَاهِرُ دُشْمَنِ إِنَّمَا خَبَرَ دَارَ يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ كِذَا شَيْطَانٌ فَادَ وَسْوَسَ كَيْ أَمَرَ كَيْ بِالسُّوءِ پَنَاكَارَ كَارْبَانِ وَالْفَاحِشَاءِ أَبْقَبِحَ وَغَنْبَ كَارْبَانِ وَأَن تَقُولُوا أَتَأْتَدَا مَشْوَرِ دَرْكَيْ چوائے د الله متعلق ما لا تعلمون آ خبر چنه په پوي وَإِذَا قِيلَ لَهُ او کله چې ویل چې دوی ته اتبعوا ما انزل الله چې تاسو اتباع کوئ دا هغه چې نازل کړی دی الله تعالی قالو نو دوی وایي بل نتبعو بلکې مونږ تابعدار کوو ما دا شی الفینا وجدنا چې مونږ یې مونږ غلي پاغه باندې آبا انا پلاران زمونږ یعنی مونږ د خپل پلارانو نکانو تقلید کوو اوس الله تعالی فرمایي چې تقلید د عقل مون کیږي د بی عقل نه کیږي تقلید چا کی د پوها کیږي د نا پوها نه او لو کان اباهم اگر چو پلاران دوی لا یاقلون شیئا جن پوی دل پیسې باندې عقلا ولا یهتدون ان پوی دل پیسې باندې شرعا نو دو قسم پوها وی یو عقلی پوها یو شرعی پوها یو عقلی پوها نو په دنیا دا ډول تورې کوي چې په دنیا یو امور کې خلق اتباع کوي د عقلی پوهه دسه د عقل د پوهه او په دینی امور کې خلق اتباع کوي د شرعی پوهه صحیح نو څه د میډیکل فیلډ وی نو خلک د مولیشن نه تاسو ته کوي د چانه کوي د فارمسي والا نه یاره ډاکټر نه که د انجینرینګ سره تعلق وی نو د انجینر نه تاسو کوي خو چې د دین خبره ده به د شرعي په هان نه تاسو کوي یا به هغه تاسو ډاکټر سره نه کوي دا هغه تاسو د انجینر سره نه کوي دا هغه تاسو د چانه کوي د مولیشن د مفتي سره د قاضي سره د خپل عالم سره بعضې کسان چې تقلید د امامانو نه کوي رحمهم الله اغه دا آیت په یو ناجایزه طریقه د ځان د پاره دلیل غنی چې ګوره مشرکین مکه اغه تقلید د خپل پلارانو کو ما الله تعالی په بد منل چې الله تعالی ورته وی چې تبعوا ما انزل الله چې خدای څنګه د کړی دا غي اتباع کوي اغه ورته بل نتبعوا ما الفینا علیه ابانا مونږ تابعداري کوو د اغه روایتو او د اغه رسوم او رواجونو چې پلارانو په کتلې چې دا کار کوي خبره دین کړه د مان ذل الله مقابله کې ناغي وی دې معنا دا ده چې د امامانو تقلید د دې آیت د وجه ناروه ده موږ د خدای نه ویریږي د دې آیت د وجه د امامانو تقلید لازم ده وجه ځکه چې الله تعالی چې دی وي چې موږ د پلارانو اتباع کوو نو الله تعالی ورپسې وي هغه پلاران چې نه عقلن پوهې دي او نه شرعن پوهې دي خبره دین کړه چې نه عقلن پوهه لري او نه شرعن پوهه لري نو پته ولګی دا چې الله تعالی په هغه تقلید بد نه مني بلکې امپلیسټلی د هغه وجوب درته ذکر کوي چې څوک عقلن پوهه لري هغه مې اتباع کوي او شرعن پوهه لري دا هغه مې اتباع کوي خبره دین کړه ځکه چې انسانانو درې خصوصیات دي ادروایز په مادي معاملاتو کې خو انسانان د ټولو حیوانات سره شریک دي کله یې شریک خوراک مونږه کو او خورنه هغه یې کوي دا ډیره خبره چې ایبش نه خوري مونږ بدانې کوو ها اغه د غنمو پک خوري تاسو پک وای ورته بوس بوس وای پرور اغه د پرور خوري مونږه دانه خوري دا غي ولخ صحیح بعین هی اغه د ګاربن زو بیل دا غي پرور خوري مونږه دانه پرو خورا کایو کوي مونږه هم کوي او به مونږ هم ستو اغه یم سکي نرم ادم مونږ هم یو دای کیږي اغه یو دای کیږي اولاد مونږ هم راوړو اغه یم راړي د ګرمای نه اغه یم تختي مونږ هم تختو د سردای نه مونږ هم ځان بچو اغه یم ځان بچی خبره د خطرې نه اغه یم ځان بچی مونږ هم ځان بچو نو زدا خو مونږه دغه مشارکت ته سفرک پکې نشته حال به ته طریقې کار به مختلف دي خو نو شیخ په نفسي ټول یو دي البته دا انسان دو قسمه امتیازات لري د حیواناتو نه دا ولي کنه صالح احمد یو شکلی امتیاز او یو معنوي امتیاز امتیاز ډیسټینکشن شکلی امتیاز دا دی چې دا کوم سټرکچر د انسان دی دا سټرکچر په حیواناتو کې بل څه نشته دا د خصوصیت دی دا څه دنګ ولا سټرکچر بل څه نه حیوانات په سلوري موږ په سلوري وایو دا شکلی امتیاز دی معنوي امتیاز هغه کې درې سيزونه اساسي دي نمبر 1 حیوان د شهواني فائدہ ګوري څه شي ګوري خواهشاتی او هر چی انسان دے دے دا غی سر عقلی فائدہ مگوری سبوری عقلی فائدہ مگوری نمبر دویم خوراک کا کرے تقاضو کے ٹھوڑ شریکان دے وہ حیوان تا خوش سنگا میلاو شوی ہوئی څنګه میرا شو وی خوري هر چې انسان دی د خوراک کار پوشاک او بو یا هر څه چې وی دا تقاضې دا غواړي چې نفیس او خوبصورت دي خاصته دي څه دي دا شیش کباب مونږ ورته چې لک ټیسټ شي صحیح شو چې کې ولې چې ټیسټ شي صحیح صاحب رنګول شو چې ټیسټ شي فلټر ونه لګو چې صفا شي دې ته وي حب الجمال والنفاسه د جمال او د نفاست محبت ته انسان کې د جمال او د نفاست محبت ته دې دا غواړي چې زما ډریس ته صفا سوتري وړي کوم دیوې چې زما په خوبانه کوم بوټ ته شو دا دې هم صفا سوتري او بهترین دی ها او دیوې چې کوم خوراک وکوم دا دې هم بهترین دی دیوې چې کوم کور کې د اوسې کوم د ګرمۍ تل بینه ځان بچو دا دې ښایسته دی او درې صفات او خصوصیت هغه د ایجاد او تقلید ایجاد او تقلید ایجاد معنا دا چې د انسانانو کومه تقاضا ده نو دې لګیای دا غي د پر عقل استعمالای چې انوینشن مې وکړي سمې وکړي سې انوینشن چې په لګ مهنت ډېر फायदा مېلاو شي په لګ مهنت باندې ډېر फायदा مېلاو شو اوس مثلا د دې دینا سکرامنټو ته یا سان فرانسیسکو ته د انسان ضرورت تل انسان ضرورت تل لہذا لګیاو مهنت کو په خپل سره تل شي خسوره مو ده بلګي ډېر زمانہ صحیح بیا سره په اتم تیزی لکه دا مودا نیمشي صحیح په خرم تیزی دا مودا به تقریبا برابر ده خرم دونه نه وي هغه پر ورو ورو باندې صحیح نو د انوینشن کو سی ایجاد کر موټر ایجاد کر صحیح د نور انوینشن کو نو سی ایجاد کر تیارې ایجاد کر یعنی مقصد دا چې په لږ ټایم کې هغه مقصد پوره شي په لږ مهنت باندې زیات फायदा په لږ مهنت باندې زیات फायदा دې ته ایجاد دې ته اوس دا تقاضا ده ټول انسانانو خصوص د ایجاد دا ټیلنټ لري او باقی نه نو چې چا د ایجاد ټیلنټ لري هغه ایجاد وکړ خو دغه تقاضا په ټول انسانانو موجود و لہذا دا هغه تقاضې په اساس باندې یو کس خو انوینشن وکړ او نورو دا هغه تقلید شروع وکړ یو کس انوینشن وکړ نورو دا هغه تقلید شروع وکړ اوس تیارې والا هغه خو انوینشن وکړ تیارې والی جوړا خو زمونږ هم دا تقاضا و چې ضرورت سکمنټ وته نو موږ یې تقلید شروع وکړ بس ټکټ والو په کیسه هیڅ ریزرویشن نه دی هیڅ ریزرویشن دې څه ته شوې دا ټکټ ورته په کور کې افغانستان ته لاړ صحیح شو اوس کته دې نه ځین نه زه دې ته تقلید خونو کوم دا چا تیار دی ورته باندې خپل کوم نو بس ټول مربنا اسې بیا سبا دې کړه ها نو که په ماده دنیا کې د عقل د تفاوت د وجه یو انوینشن کې ایجاد او بل تقلید کوي نو په شرعي دنیا کې هم دغه اپروچ مختلف دی په دیني معاملاتو کې هم عقلي اپروچ د فهم اپروچ دا مختلف دی نو یو به هغه چې هغه خبره باندې پوهیږي بل به هغه چې خبره باندې نه پوهیږي نو د باندې لازم شو عقلن چې هغه په اتباع شروع کی دا بالکل ګور عقلي خبره ده خبره مهم کړه و مثل الذين كفروا مثال دا کسانو کفرو چې کافران شوه دي کما مثل الذي پشان دا هغه کس دی ينعقو چې دی आवाज کوي بما اغه حیوانات تا لا يسمع الا دعاء چه غینا اور مگر صرف بلنا و نداء او اواز نور اغه د فهم باندې نه پوهیږي سمون ندا کافران سمون کان دے بکمون گنگیان دے عمیون لاند دے فهم لا یاقلون دی عقل نکی یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو کلو من طیبات ما رزقناکم خوری پاکزا غشوینا چه ما تاسو لروز کرده ده و شکرو لله اشکر کوئی دا اللہ تعالی ان کنتم ایا و تابدون کچر تاسو خواد دا اللہ بندگی کوئی نوچو اس اللہ تعالی منتسو پروائیڈ کو نو شکر کول دا اللہ تعالی حق دے اپا منبان لازم دی انما حرم خبر دادا چه اللہ تعالی حرام کرده ده علیکم تاسو بانے المیتتا مردارا سشے مردارا چې بغیر د زړه حمله شي نو که وای چې بغیر د زړه حمله شي نو مردار شو ها که به زئی نو مردار شو که بل شی وي چې هغه ادر وای حلال لکه تا ذبح کړ او چې ذبح علی نو که په شرعي طریقه نو څه شو مردار شو انما خبر دادا حرم علیکم المیتۃ چې حرام کړې دی الله تعالی تاسو باندې مردارا ودما او وینا نو وینا دوه قسمه د حیوان بدن کې یو هغه چې د رګونو راوځي او بل هغه چې غوته سره لګېدلی وي نو هر چې د رګونو راوځي دا مردار ده اسره مرد خوراک هم حرام دی اګه بدن باندې یا کپڑا باندې لګېدنه پلی دم شو اته شو پلی دم شو هر چې زناور کله حلال شو او زبا شو نو هغه بنا چې د وقې سره لګېدلی دا هغه بنا نه ده هغه سره رنگ ده وقې ا د وقې سره اخره د وقته لهدا وقته دا وینځل ته حاجت نه لري دا خو صرف د نفاست د وجې مونږ وینځو یعنی هر څه د حلال والی تعلق ته ذبح سره د حلال شوی ده ذبح سره د پاک شوی ده لهدا کده ذبح شوی زناور وقته ستا جیب کې پرته بغیر د وینځلو ته موږ څه کولای شو نه کولای د کار په لیسه خو نه ده صحیح یا د هغه وخیرا کستا کپڑے سره ولګې ده نو دا د چې ګنده بخکاری او شرعاً هغه ناپاک نه ده ته مونږ ور سره کول شي ځکه دا د رګ مینه نه ده انما خبر دادا حرم عليكم الميتة كي حرام کرے گا اللہ تعالیٰ تا سبحان مردارا والدما او من درگنو ولحم الخنزير او وخی دا خنزير سر دا طول اجزاو دا خنزير نو دا خنزير وخم حرام دا دا غدا دوکی استعمالهم حرام دے دا غدا سرمن استعمالهم حرام دے وما اوحل به لغیر الله او هغه شی چې په هغې باندې آواز شوی د الله نه علاوه د بل چا لکه مونږ وایو دا د سخي صاحب منخته ده دا میز د چا دی د سخي صاحب منخته ده یا د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب یا د لوی ابدالي بابا نه منخته یوازې د چا کېږي د الله تعالی ها ثواب ته هر چا ته بخلی شي چې دا مونږ ورته منخته وایو تاسو ورته سوای نظر چې دا نظر بچا دے دا الله تعالی نو نظر وی اواز الله د پاره او چې کله الله د پاره دی او ذبح لیکو یا الله د دې ثواب زماني کې ترس یا الله تعالی د دې ثواب لوی عبدالی بابا ترس ها بیا صحیح ده او صلی الله تعالی فرمایي چې دا دی حرام خو کله سړی باندې داسې حالت راشي د لوګي مري چې کی د لوګي مري نو الته نور څه شي نشتا صرف دا حرام هو موجود ده او سبو چې دا حرام حرام حرام ده نه پکاري د لري ټوکړي وکړي چې ډایجستو سیستم روان شي ډایجستو سیستم روان شي کني وړي نو دا الله تعالی هم دا خبره کوي چې په منستر رغیر باغ په تاسو کې ستو چې دې مستر کړې شوی دې حاجت من کړې شوی دې غیر باغ خون دې بغاوت کوون کې ولا غادر ان دې وایلیشن کول کې فلا اسما دې نشتر ګناه د باندې کسل ګر دین وکړي ان الله غفور رحیم تا کی سره الله تعالی بخون کې میرا بال دې نوز د نظریه دې ته وایي نظریه ضرورت یا انګریزي کې ورته ډاکټرین اپ نیسیسټی څه ډاکټرین اپ نیسیسټی نو ډاکټرین اپ نیسیسټی لاندې کلا حرام حلالي سکی خطو سپیسیفیک لیمټ دا یو حد چې ترې پورې حلال دې دا غینا اخوانا نو څه سره وګی او د لوګي مړي کې ډایجستو سیستم ولاړ دی یا دوره ډی هایډریټ شوی چې مرګ ته نږدې وي او بشتنه سحلای ډرینګ شتنه د شراب بوتل پروت دی اوس د لخوا کې دا غینا اصول راپونه واچوا چې ډی هایډریشن ختم شي کړي دې مړي دا د مرګ نه بچ کې او دا غد پر ال شراب حرام نه دي او څومره صرف چې ډی هایډریشن ختم شي دا نه چې ټول بوتل ورته راوړوا ټول بوتل نه بس صرف تر هغه حدا پورې چې ډی هایډریشن ختم شي د لوګي هلاکیږي نو صرف یو دو ټوکړي د مردار یا یو دو ټوکړي د خنزیر د غوښې چې بل څه اویلیبل نه دي هغه ولا سي او باندې زر ګرم کړه دا نه چې شیش کباب له ونه مصالې په لګوا صحیح نه اتنه د ضرورت په بنیاد باندې دا د امام سے مذهب دی رحمت الله علیه صحیح امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې شی جائز شه نو بس بیا خپل ځان ته مور کی نه اگر وہ چیز جائز ہے نو بس دا مونږ ودا جائز ہے تو تر حد ضرورت پورے جائز دے نو چې کوم ځای ضرورت پورے شي بس دا بیا حرام شي چې کوم ځای ضرورت پورے شي ها نو دا بیا او ضرورت پورا کېدل په باب د تند کې چې ڈی ہائیڈریشن ختم شي سوچ ڈی ہائیڈریشن ختم شي او په باب د لوګا کې ڈائجسٹو سسٹم شروع شي شو د لیولې برابر شي خبر دین کې راځه بس اوس دیمه خبره چ غیر باغن ولا عادن د دې معنی سره امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمای چې باغینه مراد باغی د اسلامي حکومت او د عادن مراد وایلیټر دی مرتکب د جرم کبیر دی د عظیم ګناه مرتکب نه غوې چې د اجازه خو الله تعالی ورکړی دی یا د کنسیشن ورکړی دی خدای صرف هغه مسلمان لور ورکړی دی چې د اسلامي حکومت ته باغی نه یو اسلامي حکومت ته باغی نه یو او نمبر دیم هغه چې د چرته د ګناه په اراده نه روان دغت غنا په اوس کې سره روان دي د مسلمان قتل لپاره یو سره روان دي د غلې لپاره یو سره روان دي د ګیمبلینګ لپاره یو سره روان دي د شراب نوشای لپاره صحیح په لار کې ورته ضرورت خوراک راغی د ډاکټرین خپل سیسټم په بنیاد باندې چې ډایجستو سیستم ختم شي هغه وی لیټ هیم ډای شافعی رحمت الله علیه فرمایي دی یا باغی دی یا عادی دی د دې لپاره اجازه نشته باندې کوي صحیح امام رحمت الله علیه فرمایي چې دا دسینو مکسکینا او چې الله تعالی کنسیشن ورکړي به جنرال ورکړي چې کنسیشن ورکړل دي بیا جنرال ورکړل دي مسلمان لوم آګلوم که څوک حج روان دي که غلي روان دي که حج روان دي او کغلی روان دی دا کنسیشن دی دوارو دا پارا دی چی ضرورت پیدا شو او مریجی دلوگی نو حرام خوراک والا جائز شو حرام خوراک والا جائز شو یا حرام سکاک والا جائز شو نو اغوی دا غیر باغن والا آغا دی دی مانا اشاف امام رحمت اللہ علیہ وطوئی چی ردی تعلق ہی دا خوراک پر دی که غیر باغن مانا چی دا ضرورت دا حدا بزیاد نخوری ضرورت دا حدا بس دی ٹکڑی چی اخری ڈائجسٹر سسٹم بروان شی دری گوٹا دا شراب چروس کی ڈی ہائیڈریشن بے ختم شی بس دیٹس انف دا دین روان کی جی مانا تو ریدا بیا بغاوت تے صحیح او ولا عادن زیم خبر ادا دا چی دا خوراک چونکہ دا نظریہ ضرورت لاندے دا جائز شوئے دے نو دے با مزید تے ناخلی چی لگ مرچ راڑا لگا مسالہ راڑا لگا مال راڑا او سرکا راڑا لگ لیمبو راڑا پھر پاسا نہ چوڑکا ہو لوگوں نے ورسر اسے پکار دے ٹومیٹو اور ساتھ پکار دے سر پار کا صحیح نو دا بیا سر دا بیا یعنی آغادن ورطو بیلشی نیمان صلی اللہ علیہ فرمائی چی غیر باغن دے با منگ ورطو دلوگی سورے بندو دلوگی سورے بندو بس دلوگی سورے بندشو دین آقا بیا بغاوت دے صحیح او لگا گرم شوا چی دپ غاقو بانی میده کولی شوا او میده حضمون شوا نو بس دا دینا پروان دی شش کباب پتی نیچو رئی چی ورسر لگ پیاز اٹھا کوا ورسر پلان کی اٹھا کوا برسر پلان کی اٹھا کوا نا دقا بیا ولا غادن کی راجی اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ تَأْكِيدًا كَثِيرًا شِطَوِيَ الْأَحْكَامِ شِنَادَ كَرِيَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْكِتَابِ فَكِتَابِهِ وَيَشْتَرُونَ بِثَمَنِ الْقَلِيلِ وَسَيُصْرِي بِقَضَاءِ حُكْمِ پٹئی ولی زکر زے پدی باندے سکمپنسیشن واڑی سمادی مفاد پہ واڑی دی وجہ خود خدا حکم پٹئی ويشترون به اوخل به مالي ثمن القليل اللغن بدل اولئك دا كسان ما ياكلون دينا جيفي بطوني بخيتو كي إلا النار بدر اور ولا يكلمهم الله خبر بنا كي دوي سر الله تعالى يوم القيامة پروز دا قيامت دا رحمت خبري ولا يزكيهم أنا بپاكي دوي دا گناهننا ولهم عذاب عليم دوي دا پار دردناك عذاب دي اولائک الذین دا کسانا غدیس تر و دولالتا چی دی غرکڑی دا گمراہی بالخدا پزائی دا ہدایت والغذابا غرکڑی دا غذاب بالمغفرہ پا بدلد مخنی کے فما اصبرہو علن نار عجیب خبر دا چی سشی دا اصابی رکڑی دی پا اور باندے چی دی پا اور باندے سشی خوک کری دی ذلك بأن الله داد دي وجه جل تعالى نزل الكتاب على ذكر الكتاب بالحق حق سرا وإن الذين لا تكفر كسر اختلفوا في الكتاب جغي اختلاف كي في كتاب كي لفي شقاق بعيد أغي فدير لو عناد أو فدير لو عزت أو مخالفات كي برات دي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار صلى الله خير الحافظ وغفر وارحم ندوية رازونا بكول چدا قبلة ولي بدل شوا الله تعالى وي چدا تاسو الدين خالص دا دين ولي عبارت کرزو لدي چه دي طرف تمخكا يا دي طرف تمخكا دا خو بعضي حصد دا دين دا جبكي اصل دين دا الله تعالى حكم منن دي اصل دين دا الله نو کدا الله حکم دی طرف تے نو دا طرف دین دے کہ دی طرف تے نو دا طرف دین دے صحیح نو دا نے جواب ورتے لیسل برا ند تولنی کی صرف دا خبران تو ولو جو اقوم چگر زویتا سمخون اقبل کہ بل المشرق مشرق جانب دا والمغرب او مغرب جانب دا ولكن البر لیکن اصل نیکی من آمن باللہ اصل نیکی دا خبر دا صحیح یا اصل دین او اصل ایمان دا خبر ہے زکہ اعلی درجہ دے نیکے ایمان دے لیکن اصل ایمان من آمن باللہ آغا سوق دے چی ایمان راوڑے اللہ تعالی باندے والیوم الاخر رد آخرت باندے والملائکت فرشتو باندے والکتاب کتاب باندے والنبیین پیغمبران باندے وآت المالا اور کڑے دے مال غلا خب پا محبت دا اللہ تعالی ذوی القربا رشتہ دارو تھا واليتامى يتيمان تا والمساكين مسكينان تا وابن السبيل مسافران تا والصائمين اسوار كون كو تا وفي الرقاب رقاب جمع رقبه دا رقبه دي سخت توي هو رقبه اصل کی اطلاق کی پسلے و باندے سبانے سلے و باندے دا غلامانو آزادولو کی چمان خرچ کی وقام الصلاه اقائم کړي مونږ او اتد زکات ورکړي زکات والموفونا کسان چې وفاتون کې دي بعاد په وعده خپل اذا غادو شکل مغاهد کړي دا والصابرين او هغه کسان چې صبر کوون کې دي استقامت کوون کې دي فل باسائے په شدت فقر کې چې ډیر غریبانانی بیا هم صبر کوي وَالضَّرَّاءِ أَشَدَّتِ مَرَضِهِ چډیر بیمارانی نو بیا هم صبر کوي وحین الباس اپا وقت جنگ کے اولائک اللذین دا کسان لے صدقو چرشتیائے ویدی و اولائک او دا کسان ام المتقون دا متقیان دی نوس دا انواع ذکر کا نمبر اول من آمن باللہ چی ایمان عبارت دے ایمان نا پا دیشی انو باندے نو نمبر اول پا کیا عقائد دی او دویم صدقات دی او دریم منز ادا کول دی او سلورم زکات ادا کول دی او پینزم پا وعده بان وفا کول دی او شپگم پا تکلیف بان صبر کول دی نو دا شپگ بنیادی شعبی دی ایمان او دا شپگ شعبی چی چا عملی کلی نا غیت اللہ تعالی دو ٹائٹل یا دو سرٹیفیکیٹو نور کل یو اولائک اللذین صدقو دیر اشتیا بیلی دی او دویم اولائک هم المتقون دا متقیان دی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو کتبا لیکم القصاص لازم کریشوی تاسو بانلی القصاص قصاص پی القتلا پا قتل شو کسانو کی چسو وہ قتل کری دا غیت قصاص اغسطل تاسو بانلی لازم کی الحر بالحر اصیل پا اصیل بانلی نو اصیل آگا چاہتا ہوئی چا غلام نہیں والعبد بالعبد امرئ فامرئ بانلی والانسا اخضا فخضا بانلی نو اس دغت تولی کہ مذہب دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ دارے چھے کچا غلام قتل کر اصیل سڑے ہو لگے غلام قتل کر مرد آیت دو وجہ اگا اصیل با قصاص کولے نشی اگا اصیل با قصاص کولے نشی بلکہ اگا نبا خون بہا آغستے شی سب آغستے شی خون بہا با آغستے شی امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے انسان دے انسان برابر دے غلام بھی او کو غلام نہیں دا آیت تے الحر بالحر چھے اصیل پا اصیل باندے غلام پا غلام باندے خضا پا خضا باندے ہر چھے دا دے دا دے تعلق دا آغا زمانے دا یو رواج سر دے پا مکم و زمک رواج داو چھے انسانان با ہم دیگر مساوی نو یو بل سر مساوی نو لہذا د زورور قوم یو زنانه که با بل زنانه وجده یو خضا با بل خضی وجده ناغوی با قصاد با اغی خاندان با مرد ناغسته سنه بیغسته دا نارینه نبیغسته یا که د زورور قوم یو بنده اغا با یو غلام وجده غلام با قاتلو ناغوی با دا غلام پا ضای بانده دا اغو مالک نا قصاص اغسته اللہ تعالی دا زیاده دی اللہ سوی دا زیاده دی نو دا نازور اور ہسٹاریکل بیک گراؤنڈ دے الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا دے دے دویمہ خبر سیدہ مکہ کمہ جملہ اور پسرا روانہ دا تاغی مانا دا دا چی کچا بانے قصاص لازم شنو قصاص اوستل دو وارثانو حق دے رچا حق دے دو وارثانو حق دے خوک پا وارثانو کی یو کس پل حق کو بخش قاتل دا لیکن چا پلا چا مرکڑا وائی سلور رونو یو رو ورتو اجزخ پل حق در بخم اس دری پاتی شو نو دا څه ونه شي کېدای چې یو کس وبخو درې کسان وایي چې موږ قصاص اخلو چې درې سي مړ کې یو سي ژوندې پاتې کېږي نو دغه تصور نشته لهذا را دغه باقي درو کسانو دپاره درې حصې د دیت ثابت شوې سوله ثابت شو درې حصې د خون بها درې حصې د خون بها لکه سلو شان دي نو چې یو معاف ته نو دا غي څه سلورم ځکه سلور ځامن دي نو مړي سودا من دي سلور نو یو کس وي د خپل بدل نه اخلي قصاص نو چې قصاص یو کس وي چې ما معاف کړی دی نو نور خو نشي کولی داسې چې نه موږ پرې څه قصاص اخلو او خو امکان نشته نو لهذا د دغه یو قوا څه ساقط شو هغه بخنه وکړه د باقي دریو دپاره به د دیت دا خونبها دا به څلور حصې شي نو درې حصې به هغې ته میلاو شي یو خو معاف شوه اوس خبره ذهن کړه دغه سل به درې شي دغه سل به څلور حصې شي نو یو حصه به ترې معاف شي او باقي پنځه اویا به د دریو کسانو ته میلاو شي د هغې یو حصه کوم پنځه حصې دي هغه معاف شو او چې کله خون بها ثابت شو نو الله تعالی وایي چې دا صدا اغستلو خرڅولو معاملہ خدانا. لہذا دا وارثان کا مطالبہ کئی دا خون بہا ندا سے باوقار طریقے سرا عزت دار طریقے سرا انہیں کہ مطالبہ کئی انہیں ثابت ہے شوپے چی پنزاو یا اوشان بدر کئی ندانا جس سارا و ماخام برو ٹیلیفون کئی کہنا بے اوشان ناولی اللہ کہ خدا اللہ پارکا سواہ خود انہا خطا کرے گئی سڑے بس کاری کرے گخ کرے صحیح خواہ بلتا ہم وئی چی تاثر گورا دا احسان شد چی دا مڑی دون اخلاص شوی نتو مسنن سبا مکاو کہنا خدا اللہ پارکا خود ذر حمد کرا موافق کیا دا خدا اوپر دا خدا کلچر خبر ہے کہنا چی زمون رواج داتے چی پتی بان سڑے بس کاری غفی لہو من اخی سے ان پساسوک چی معاف لے سی اغتا من اخی درور ددنا درور ددنا یعنی دوین درور ددنا پس آغا سوچ محاق ریش دتا من اخیه دوین درور ددنا شیعون سشی فت باغن بالمعروفی فت باغن فالو کول دید در قاتل فمطالبی دیتا و دخون بہا بالمعروفی فخطر کا و اداؤن الیه اد جانب د قاتل نا ادا کول د دے خون با دے الیه وارث د مقتول تا بے احسان فخطر کا اگر دم نن سبا پکے نکل گیا نا اگر دم حمد کی چدا شیور تا دا کی ذالک تخفیف من ربکم دا تخفیف دے جانب دے پروردگار ساتھنا و رحمہ رحمت دے فمنے تدا بعد ذالک چاچ زیادے اوک پسد دینا چکا انہیں قاتل معاف شوے دے او بیائے قاتل قتل کر انہیں معافیوں بر کرے دے او بیائے قتل کر فَلَهُ غَذَابٌ عَلِيمٌ دَدْرَ پَارَ غَذَاب دَرْنَاكْ دے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ تَعْصُدَ پَارَ قصاص کے حیات ان جن دے یا اولی الباب او دا عقل خاوندانو لعلکم تتقون دا دے دا پارا چی تاسو زان بچ کے دا قتل اولونا نو چی یو پہ قاتل قصاص شی نو باقی خلق اغیب بیا دیر احتیاط گئی لعلکم تو اللہ تعالیٰ فرمائی چی بظاہر خدا انسان قتل اول دی خو فی الحقیقت معاشری لجون ورکر اول دی فی الحقیقت کتبا علیکم اذا حضر احدکم الموت لازم شویر تاسو باندے اذا حضر احدکم الموت چی حاضر شی او دتا سمرگ ان ترک خیرن کد پریخو دے خیرن سمال انو تاسو باندے دا لازم دی چی سو کئی الوصیتو وصیت للوالدین والدین حق والاقربین رشتہ دار حق بالمعروف پسی طریقہ حقا حد المتقین دا لازم دا متقیانو بانلے اللہ نے یریدن کو بانلے نوچے دا سو پورے حکم دا میراث نور آگئے غلطہ مسئلہ ہو لکھے چھے سو پورے حکم دا میراث سورہ نساء کی تفصیل ذکر دے رستو خواہ رستو نادر شہر نو علتا وارث باندے ادا پمریدن کی سری باندے بلازمو چیغب وصیت کو دمرا حصہ فلانی تا ورکے جمع پلار تا دمرا ورکے جمع مور تا دمرا ورکے جمع زوی تا دمرا ورکے جمع لور تا نو آغا وقت دا وصیت واجب ہو دا وصیت کو پتہ انداز بانے واجب ہو خوچے کلا احکام دا میراث رالن سورہ نساء کے سورہ نساء کے احکام دا میراث رالن نبیا پیغمبر علیہ السلام فرمائے لا وصیت لوارثن وارث تا وصیت نکی گی تو وارث پا حق کی سکا اپلے حساب دی ناغا تا بس وصیت دا وارث پا حق کی وصیت نکی گی وصیت دا آغا چا حق کی گی چی دا آغا پا میراث کی حصہ نہیں تا دی آیت حاصل بداوی چی دا وصیت کا وی مطابق دا شریعت نا مطابق دا شریعت دا سے چی سرے مڑی گی ادا وصیت کی جبور شریعت سویر دی ہر حق دار تا دا اگر حق ملاوش سنگ وصیت بکر چی ہر حق دار تا دے دا اگر حق ملاوش ای کی زیادتے ہو نکی وقت لار تا دا پلار حق و زوی تا دا زوی حق و لور تا دا لور حق و خضر تا دا خضر حق فمن بدلو بعد ما سمعو چاچ بدل کدا وصیت پس دا آغ چیوری دلی دا فا انما نو خبر دادا اسمو گناد دے غلالذین پاچا بان دے وبدلو نو چی تبدلی دا حق ان اللہ تاکی سر اللہ تعالی سمیع اوریدن کے دے علیم العالم دے فمن خاف من موسن پس سوچی رید من موسن دا وصیت کون کے نا جنفن دا ظلمنا چھے دا وصیت کون کے بس زیادتے ہو کی وارثان سا وارثان سا ربا زیادتے ہو کی او اسمن یاد گنانا فاصلح بینم ند اس نچا اصلاح کرا پمیز دا وارثانو اد دیمڑی دن کی چنہ ندا سے کار مکوا تو ولی دا سے وصیت کے لکا دا خپل وارثان غریبانان ولی پری دی دا خپل وارثان غریب بعد وقت سڑے ہوئی وہی پورا ون ترد زمان دا مال دا وصیت شا ستا فلانه ادارې ته فلانه ادارې ته فلانه ادارې ته اوس دې ته نه ګوري چې وارثان مې بلا ګڼ دي چې هغه یې تقسیم کړي هغه ته اس نه پاتې کېږي لږ شی به نو بیا باید ته سړی هغه ته وایي که ډېر خیر دی نو بیا چې سړی ورته وایي چې نه نه دوره مه کوه اګر چې جایز دی پنتړ پورې خو نه لازم خو نه چې ته به خامخا ونتړ کې فلا اسما علی نو گناہ نشت دے اصول کون کے بالے ان اللہ تاکر فرا اللہ تعالی غفور بخون کے دے رحیم رحم کون کے دے یا ایوہ الذین آمنوا کسانو چیمان راوڑے دے کتبا لیکم السیام لازم شبر تاسو بالے السیام روزے ساتل کما کتبا غلالذین آلک لازم شبر پہنچا بالے من قبلکم چمخستاتنو لعلکم تتقون دے دا پارا چه تاسو متقیان شئی اللہ نو یرے گئی ایاما مادودات اخوز مادودات دشمیر فمن کان منکم مریضا پساسو چی وید تاسو نمریضو علا سفر یا پسفر بانے او روجے ان ساتلا دا بیمارے دا وجی یا دا سفر دا وجی فعدت لازم دی اغبان شمیر پورا کول دا روجو من ایام اخر دا نور ردنا یعنی قضا براولی چو سو روزی پڑ دی دا غی قضا براولی وَعَلَى الَّذِينَ أَطَاقَ سَانُ بَعْلِي يُتِيقُونَهُ شِتَاقَتْ نَلَرِي ده دي يُتِيقُونَ لغوي اعتبار سرده تو باب افعال باب افعال پا عربي لغت كده كي يو حمزة ده اصل كي پرتده سبك پرتده حمزة علف شوتا منغو آبا كي پروت تي اطواقا يُتِيقُ ذكر دير ماضي شيغة ده اطواقا نو باب افعال كي علماء دي كي چه ده حمزة ده باب افعال ده نفع ده پا رهي نو دي يُتِيقُونَ مانا لا يُتِيقُونَ وَغَلَى الَّذِينَ او عَغَبْ كَسَانْ لَا يُتِيقُونَ وَچِ تَاقَدْ دَرُوْجُونَ لَرِي نو ده دو وجه سره تاقد دروجو لري یا ده دیر بوداوالی ده وجه دارت رو دیتی یا ده دیر بوداوالی ده وجه او یا ده داس بیماری ده وجه چه اغا ناقابل علاج بی داس بیماری چه ناقابل علاج بی او ده بیماری موجود ده که روجی تصور نشی ده وَغَلَى الَّذِينَ پَاکَسَانُ بَانِ يُتِيقُونَ وَچِ تَاقَدْ نَلَرِ دَرُوْجُو فَدْفِدِيَتُن پا غی فدیه دا تغام و مسکین دا یو مسکین تغام دے نو دا یو مسکین تغام یو عربو کی یو پیمانه دا غیتا ہوئی سوا آخر منگور تا اوگی وائیو یو اوگی اور بشا تا سور بشا ہوئی بار لیتا یا یو اوگی خورما یا یو اوگی میوا تا سو میوا ہوئی او یا نیم اوگی غنم پنیز دا امام سیب او یو اوگی پنیز دا باقی ایماؤ دا مونږ چې کوم صدقه الفطر ورکو کوم دغه انداز دی چې د هر روزي فدیه د یو صدقه الفطر برابر ده څه برابر د یو صدقه الفطر برابر ده د یو روزي فدیه صحیح شو نو بوډا چې هغه د روزي ساتلو قابل نه دی یا د هغه بیماری مریض چې هغه سره د دغه بیماری روزه هم نشي نیولې او دا بیماری ناقابل علاج ده دا بیماری ناقابل علاج تک مثلا د ګردو بیمار دی نو ناقابل علاج ده صحیح نو داغه لپاره وسی داغه حکم اگر که ځوان دی او داغه حکم داسې دی لکه دا بوډا پښه صحیح شو دا یو مسله ادریا مسله وغل الذین اوا کسان تی کونو چې طاقت د ادای گید فدی لري فدیه تو لغه باندې فدیه دا تغام مسکین تغام د مسکین نو بیا ته مراد د صدقه الفطر بیا ته مراد د صدقه الفطر چې کوم کسان طاقت د لید ادای گید نه غیب د رجونه پس ورته صدقه الفطر مونږ ورته سر تایو وایو روزه ولې ها روزې نه نیول هغه ځان له خبره مونږ ټول روزې نیولې یو بیا ما وو روپۍ دا کړې دا دیمه مثلا هغه د صدقه الفطر ده چې هغه کسان چې طاقت د ادایګۍ لري فدیه طعام روزې نیولې دي خو مالدار دی نه بیا صدقه الفطر ورکې سبا ورکې صدقه الفطر ورکې او دا صدقه الفطر د دې صحیح حکمتونه یو حکمت دا ده چې دا شکر ادا کول دي الله تعالی لپاره چې توفیق درکو د روزې ساتلو یا ژوند درکو د روزې میاشتې یعنی ژوندې وساتلې د روزې میاشتې نمبر دویم په روژه کې که څه وړې مړې خطاګانې درنه شوي دا د هغې دپاره جبیره ده د هغې دپاره بینډیج او نمبر دریم دا د اختر په خوشحالۍ کې غریبان شریکول دي اصل حکمت یې دغه دی چې دا باید چې د اختر نه وړاندې ورکړی شي د اختر نه ورځ وړاندې ورکړی شي غریبانو ته چې هغه ځان د اختر په ورځ باندې نو درېیم د اختر په خوشحالۍ کې غریبانان شریکول دي وغل الذین یطیقونه چا باندې یطیقونه چې طاقت د دې لري فدیه فدیه دا طعام مسکین طعام د مسکین فمن تطوع خیرا پس چا چې زیاتې وکړي خیر یعنی دا خو په لازمه ده چه دیو مسکین تعام باور کئی یعنی منگا وڈا لرویل سورم ویلی واللہ تعالی کسو زیاد ور کئی نا دیر خواہ برادا کسو کئی چنہ زلس ور کئی شلخ ور کئی فمن تدو آخیرا پس سوچ زیادی کئی خیر فو خیر اللہ دا بیتر دز پارا وان تسومو ادا چتا سرو جیونی سے خیر اللہ کم دا بیتر تاز دا پارا ان کن تم تالمون کچر تاسو پوئے گئے شعر رمضان اللذی میاش در رمضان آگا دا صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا روزی میں در بان فرض دے در رمضان پر میاش کے نو اگر چی اللہ حق لری چی دا کمی میاش دے منتوئی نو روجہ بنیسو خو صلی اللہ تعالیٰ زمون دا کنوینس کول دا پارا ہوئی چی در رمضان دا میاش میں ذکر غورا کا چی دے کما قرآن نا شعر رمضان اللذی میاش در رمضان آگا دا انزل فی القرآن و چی نازل پیشور دے کہ قرآن و دل للناس ہدایت دے انسانا پارا و بینات من الہدا ادا واضح احکام دے ہدایت والفرقان ادا فرق کون کے دے یعنی جدا کون کے دے حق لا دا باطل نا فمن شہد منکم الشعر پس سوک شہد منکم الشعر دو شہدہ ودری معنی دلتا یو معنی خدا دا چی دا چا دا تاتو نا دا سپوگمائی اولی دا نروجہ دیونی سی چی سپوگمائی دا رمضان اولی دا نروجہ دیونی سی یو دویم معنی دا چی فمن شہد منکم الشعر فلیسم ہو چاچم گواہی دا دے روجی دا میاش دے اکرا اگواہی قابل قبول ہوا نو ہر منس ہر سرے دے دا روجہ نیول شروع کی دا ادرہ مانا شوا او درہ مانا ہے دادا چی فمن شہد منکم الشعر فلیسم ہو سو چی پا دا میاش کی حاضر جوندے ہو نو دے دے روجہ نیسی سو سو پا دا میاش کی جوندے ہو نو دے دے روجہ نیسی نو دلتے ہو سو مسئلی دی یو مسئلہ خدا دا چی شریعت اسلامی کی دل دس پگمائے دا شرط تے دے روجہ دا پارا کلی دل نہیں نو بیا دلوان دے میاش دے دیر سرزی پورا کی دل شرط اگر نکم دلوان دے میاش دل مونگو تر شعبان میاش پاری چی دا غیر دیر سرزی پورا شی نو کس بگمائی چانم دلی دلی نیکس دے بسی روجہ بل دو وجل حدیث نا جسومو لی رویتی و افکرو لی رویتی روزی نیسی پلی دو دا میاش دے او افتار کوئی یعنی افتار کوئی پلی دو دا میاش دے او یو بلا مسئلہ چی کچا میاش ہو لی دا او قاضی سر گوائیو کرا قاضی سر گوائیو کرا او قاضی گواہی قبول نہ کرا نو پا عام خلق کو روجہ لازم کی گی دا قاضی دا فیصلے دا وجہ پا عام خلق کو روجہ لازم کی دا سر وجہ دا قاضی دا فیصلے دا وجہ خو پا دے سر بان اقبل روجہ لازم را دلی لدو دا وجہ دے دا پلی نشی اگر تیچی چونکہ قاضی زما گواہی قبول نہ کرا نظر بان سوار روجہ نمی سر نا دا خس بگمہ نہیں دلی دا نور خلق دا پارا حجت و دلیل دا قاضی قضا دا غو فیصلہ خود دا پارا اقبل سر کی دلیل اور دبان لازم دا خدا صرف پر روجہ کی کدا اختر په میاشت کې دغه څه مسله وشوه او قاضي گواہی قبول نه کړه نو چې اس وګمې لیدلې دا اگر نشي ویل چې خو با اختر کوم ځکه الته تهمت ده څنګه ده تهمت چې روزې خوراک ته زوښ کړي پروژه نه وای ته تهمت نشتا خو پروژه نه ساتلو کې دا ګټه ده تاوان نه ده نه ده تاوان نه ده ګټه وشو څنګه ده دې ګټه وشو او د کومې ورځې متعلق چې دا شوبه وي چې دا به رمضان علم بنای روز وي کده شعبان اخیری روز ده اگر تو د شک ورز سوی ورز د شک ورز د شک د روز روجا د شک په نیت باندې حرام ده شک په نیت باندې حرام ده شک نیت دی ته وای چې دې نیت کوي د پښتمی وخت کې کدا نو د شعبان اخیر ورځ نفلی بشي او کدا رمضان نو باندې راز ده نو فردی به په خپل شو ورنه چې د سش نیت کوي صحیح ده دا ټول کې البته کدا د نیت کو چې د نفلی روزي نیت پر سبا بیا جاي ده دا روجہ دا شکی کی دا شک پر نیت باندے پھر دا الفاظ مشکوک فردیش نفس فردیش مگا ٹول نہیں دا ڈنبائی سے شک پر نانا شک پر ناروات ہے بس دا نفل پر نیت باندے جائز دا نہ صرف جائز دا کرو اس تو چرت ثابت اشی چو اس کو میں خپلانی رہ لیو رشے ہوا نا اگر چھ دا ہو جا دا نفل پر نیت باندے ہو رہے دا وہ چھ کم عرض دا رمضان دا پارا خاصی دا آغا عرض روجہ کا دا نفل پر ارادہ بانے مونے والا غبیان فردیش انہ دا خود ڈنبائی رضی خبر ہے ڈنبائی پر لکن لسما روجہ ہو سچے ہو لکن لسما ہے ورسما روجہ ہو آتا پیش نمی نیتو کہ سبا زمان نفلی روجہ نیت دے نو کته ورته نه فیوای که سنت ورته وای او د بی روزی امکان نشته سبال زکه د رمضان میاش روانه ده و من کان مریضن اسو چی مریضو او غلا سفن لیا په سفر باندې فعدت او روزی نه نیولې فعدت لازم دی هغه باندې شمیر پر کول من ایام اخر د نور ورځونا یرید اللہ بکم الیسرا اراده لري الله تعالی تا د پاره د آسانای نو ردی وجه مرس کې درته دا کنسیشن درکو پس سفر کی درتا دا کنسیشن درکو خو اللہ تعالی بل دے فرمائی چھو وانتصومو خیر لکو نگا علوان دے آیت کی تیر سو وانتصومو چې اگر چې د مریض د پاره کنسیشن دی ا د مسافر د پاره هم کنسیشن دی چې کدی روزه نه نیسی خو وی فرمایل و ان تصومو خیر لکم ان کنتم تعلمون دا روان دی آیت تیر شو چې کتا سو روزه نه ولا په مرض کې په سفر دواړو کې دا تاسو د پاره بهتر ده چې تاسو کویږي د کړو څه به صحیح تر هزار حل دی پلانی صحیح وخت به تیاری کړی صحیح شو یرید اللہ بکم الیسرا ارادہ لری اللہ تعالی تاسو باندې آسان ہے ولا یرید بکم العسرا ارادہ لری تاسو باندې سخت ہے ولتکمل العدت ادا دے دے پارا چھ پورا کئی تاسو شمیر ولتکبر اللہ اچھ تاسو یاد کے اللہ تعالی غلامہ حداکم پاگا طریقہ بانے چھ اللہ تعالی تاسو ہدایت در کرے دے نقص اللہ تعالی عبادت دا اللہ بچے پا آغا طریقہ چھے کم طریقہ بانے خدای ویلی دی یا کم طریقہ بانے پیغمبر ویلی دی کہ یہ سلی دا زانے یا طریقہ جوڑ کر دے عبادت ناغا عبادت نا دے اگر دے اسے ڈرامہ کری وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ عَدِيدَ پَارَ چِ تَاسُ شُكُرُكَي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اَكَلَ چِ وَائِ تَعْنَ بَنْدِگَانَ سوال کئی دَ تَعْنَ بَنْدِگَانَ زَمَا غَنِّي زَمَا مُتَالِكَ فَإِنِّي قَرِيبٌ نُتَاكِ سَرَدْنِزْ دِي پیغمبر علیہ السلام تسا کسان را لے ویدا اللہ تعالیٰ نیز دے دے پا آرام آرام تے غوالو کلرے دے چھلے ورطوائیو او اللہ اللہ تعالیٰ وہ فرمائے چھتے ورطوائیش اللہ دے بیز دے دے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ غَنِّي اَكَلَ چِ سوال کے رتانا بندگان زمان زمان متعلق چی نیز دے دے کلرے دے فَإِنِّي قَرِيب تَاكِ سَرَدْنِزْ دِيَمْ اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِي زَ قَبْلُمْ دُغَادُ دُعَاكَ اُنْكِ زَا دَغَانِي چِكَرَدِي آواز کئی ماتا واری مانا فَلْيَسْتَجِيبُ لِي نُدَيْدِ تَلَبْدِ قَبُلُ فِي زَمَانَ وَلْيُومِنُو بِعَقِدَدِ وَسَاتِ مَا بَالِي لَغَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ لَغَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ دے دا پارا چھ دوی رشد و ہدایت عمومی اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ یو صحابی غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تراغے ذکر ابتدا کی روزہ بشورو کی دا رائٹ آفر تراغے تراغونا بعد چھو سڑے بیٹ تلاڑو نو دا بروزہ شورو شن سبا مقام پوری روا نو د شپې به دا پیشنمې خوراک سکاک یا نرم ماده یو ځای کېدل دا به نو حضرت عمر یا بل صحابي هغه یو ځای شو خپلې بیبي سره د شپې نو حضور علیه الصلاة والسلام ته سهار راغی او ورته یې خپله مسله ذکر کړه نو الله تعالی کنسیشن راوسته او کنسیشن داسې چې ورته ووایي نه درباندې قضا شته نه درباندې کفاره شته احل لکم لیلۃ الصیام جائے پیشوے تا دپارا پشپد روجو کے ارہ پسو یو زائے کے دیلا نسائکم بیبیانو قلو سرا ہن لباس لکم دی لباس لکم جامد تا دپارا وانتم لباس لہن اتاسو جامعے دوی دپارا نو اس پتہ لگے دا خزی او خاون دوار تر یو بل کمزور ہے معلومی کنی معلومی ہوتا یو بل اللہ تعالیٰ فرمائی تا یو بل لپارا جامعے یو بل بل پردیر وان دے بے پردی کوئی نا که تلخیم هم پیدا شي نو دا نه چې ښځه بیا لګیایي د خاون مطالق زما د خاون کې یو دا چل دی یو دا چل دی یو دا خضر یا چې خاون وایي دا داسې دا داسې دا ستاسو خو یو بل ته کمزوری معلومې دي خو تا یو بل لپاره جامه یو بل به کور ساتئ یو معنا یې دا ده او دویم معنا چې هن لباس لکم لباس جامه اصل کې د بدن دپاره زینت دی بدن دپاره څه دی زینت نه الله تعالی فرمایي تاسو په یو بل باندې ښایسته یئ ښځه په خاون ښایسته ده او خاوند تو خدا خواهست داره اس کا دیو خاون پکور کے داس خدا بھی چیر دا خبر نمانی خصوصا چی کلم علم راشی نوالا چیم نپخی آخذ ہے چیم نپخی نوالا ٹیٹالا پخی نوالا دی مانا دادا چیر دا خاون انجام بیدائی چیر دا معاشرہ کی بیزت ہے دیو معاشرہ کی سی بیزت ہے بھئی اللہ تعالیٰ فرمائی چیر دا خد تاز دا پار زینت تے اور تاز دا خد دا پار زینت تے اوہن لباس لکم دا خود استاد پارا خائص دیوان تم لباس لہن اتاس دا دوی دا پارا خائص دیئے نپایت چی دی دوارا دیو بل دا عزت او دا زینت خیال ساتی خاوند باید چی دا خپل خود دا عزت او دا زینت خیال ساتی او خود باید چی دا خپل خاوند دا عزت او دا زینت خیال ساتی اعلم اللہ اللہ تعالیٰ تمعلوم دا ان لکم کنتم تختانون انفسکم چتاسوئے خیانت مکوزانو کلو سرا فتاب غلیکم نا اللہ تعالی رجوع کرتاسو بانلے بلا کفارہ کفارہ دربانی لازمہ نکڑا یعنی دشپی چھے کم صحابی پلی بی بی سرے یوزائی شوئے دے نو در رمضان پورس کی دور در روجہ دا نو کسرے خوراکو کی قصدن نو کفارہ بیتی کسکاکو کی قصدن نو کفارہ بیتی خدا خواند یوزائی شی نو کفارہ بیتی او کفارہ دو میاشتی روجی دی سشی دی دومیا ته نو الله تعالی دې مسله کې دومره کنسیشن ورکړ چې وی دا د شپې کوم معامله شوی دا نه کفارش در باندې نه قضاشت دا حکم مډرا دا حکم مسله فتاب علیکم اللہ تعالی رجوع کرتا سبانے بغیر کفارے وغفا غنکم اغف یو کرد تاسونا فالآن باشرو اللہ نغس مباشرت کوئی دوی سرا وابتغو یعنی یو زیکی گئی وابتغو ما کتب اللہ لکم اللہ توی ما آغا اولاد کتب اللہ یا آغا ساتسپیکشن ذکر دنر مادر یو زیکی دو کی دو شیر نہیں دو شیر یو دا چی دسلی اولاد پیدا شی او دین دا چې سیکچوال سیکسپیکشن نشي څنګه دام یو تقاضا ده کله قران ښار پښه وبتغو ما كتب الله لكم الا توي اغا ساتسفیکشن اغا اطمینان او سکون یا اغا اولاد چې الله مقرر کړی تاسو لپاره یو بل سره وکلوا اخراج کوي واشربوا اسکار کوي حتا يتبين لكم الخيط الابيض نو صلى الله تعالی وایي چې د شپې کله دا خوراک کاک او ارس جایز نو خوراک کاک کوي تر کومې کوي حتا يتبين لكم تردي پور چوادے شیخ کارشتا تا الخيط الابيض اغسبن مزه من الخيط الاسود تاسو مزه وای تار اغسبن تار من الخيط الاسود د تور تار نو تردي زای پور دا ایت نازل شو چې الله تعالی وی خراس کا کوئی دشپې تردي چې سپین تار او تور تار سره جدا جدا شي سپین تار او تور تار سره یو صحابی دی حضرت حدی رضی اللہ تعالی عنہ اگر پیغمبر اسلام سے بل ازراغ ہے ویجی ما خود ترغرمے پورے خوراک کر رہے ذکر وید بالش لاندے میں دو تارو لے خوی یو سپین او یو تور الک ساتھ بعد بن ورتا قتل نو تر نا وقت آگر جدا جدا نس کاری در نو خوراک کے کوئی چھ بار رہو تر نور برا خطل صحیح نو پیغمبر اسلام والسلام ورتا او خاندل وی انکا اذن لغریز القفا غریز القفا مانا سٹ دی غٹتے نو سٹ غٹ مانا سادہ سرے سچے چې په خبره نه پوهېږي سر دې غټ دی یعنې ساده سړی په خبره ځان نه پوه کړی او دویمه معنی چې انک اذن لغریز القفا ستا خو ډېر غټ سټ دی ځکه چې خدای کوم سپین تار او تور تار یادوي دا خو په افق باندې د رڼا او د تیارې نه عبارت دی اوس افق سوره اوږد یا سبحان الله د شمال د چوال تر جنوبه پورې نو دې کاغه خدای والا سپین تار او تور تار ته د بالش لاندې کېښودی شي نو چې دا بالش ته سوره غټ دی او چې دومره غټ بالښت جوړ کړي چې سب کې څومره چې دومره غټ بالښت ته جوړ کړي چې هرای درې ځلان به راوستل شي نو جبريل امین ناغې تفصیل راوړ حتا يتبين لكم تر دې چې ښکار شي تاسو ته الخيط الابيض او سپین تار من الخيط الاسود د تور تار نه او سپین تار د سنای عبارت ته من الفجر د سبانا ثم اتم الصيام بیا پوره کې روزه الى الليل تر شپې پورې پوره کې روزه تر شپې ولا یعنی چې شپه راشي نو بس ځکه حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم چې کله شپه دې غاړه راوته او ورځ دې غاړه پرې وته نو حضور علیه السلام فرمایي دغه افطار وخت ولا تباشرون او صلی الله تعالی فرمایي چې د روزي په شپه کې مباشرت د بیبیانو سره جایز ده خو که په حالت د اعتکاف کې نو بیا ګوره د اعتکاف د وجنه جایز ده یار سره وجنه جایز ده د اعتکاف دوه جی ولا دا سنسټ بردار افطار وخت اته احتیاط د پاره 2-3 منټه لیټ ولا تباشرون او لاس انجلس ټایم نه لاس انجلس ټایم فور ډاون ټاون سنسټ ټایم ها تباشرهن اتاس دوی سرا یو ځای کې گئی ما وانتم حاکفون فی المساجد پا دے حالت کے چه تاسو اعتکاف کون کے پا مسجدنو کے نو اعتکاف اصل کی ریٹریٹ دے سشی دے ریٹریٹ اد ریٹریٹ مانا دا چه تا زان را خلے دا دنیا را ٹولو معاملات سنا امین جملہ دا دقی معاملات سر خضا دا دا ریٹریٹ کی گی لس پیو لس رضی دے پارا چی ایک سویہ سر بس صرف اللہ تعالیٰ طرف تا متوجی چی سینکیفیکیشن دیوش سوشی وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ دغا احکام دا اللہ دی فلا تقربوا من ازدیکے گئے دیتا کذالک یبین اللہ دغا رنگ بیان اللہ تعالیٰ تا فا آیات آیت نقبل للہ سے دا رنگ بیان اللہ تعالیٰ آیت نقبل للہ سے خلق تا لغلہم یتقون دا دیر پارے دو متقیان شی ولا تاکلو اموالکن مقری تاسو مالو نریو بل بین کو پلیمس کے بل باطلے پا ناجائز طریقہ باطل مانا ناجائز طریقہ چیٹنگ مکوئی غلا مکوئی فراڈ مکوئی وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اما پیش کوئی دا مالونا إِلَى الْحُكَّامِ حاکمانو تا بطور رشوت بطور رشوت برائب نوز برائب فی الحقیقت ورکی کی دے دے پارا برائب فی الحقیقت ورکی کی دے دے پارا چی یو شے بانستا حق نی او تزان دے پارا آغاز استر غواڑے نو چستا حق ندے نو دی مانا چی دی برائب مانا تر بلچا حق وال غواڑے سکول غواڑے دبل چا حق وال غواڑے ہاں بعض اوقات سڑے دی تا مجبور شی چی تو برائب نور کئی نو دا حق والے کی یعنی دو سر جاتے کی کدے رشوت نور دے نو دو سر جاتے کی جی دو دس مکہ بلچا تا ملاوی جی چی اگا 100% دو دا صحیح نو باغ دا امام صلی اللہ علیہ فتوہ ور کرے دا و دفع رشوتی لدفع الظلم جائزن چی دا زان نا ظلم دا پکے او بلا لاری نشتر بیاغی کی تگو ناگار نہیں وَتُدْلُو بِعَا إِلَى الْحُكَّامِ اَمُوَرْ كَوَيْدَا إِلَى الْحُكَّامِ حَاكِمَانُتَا لِتَاقُلُو دَ دَيْدَ پَارَا چِوْخْرِ فَرِيقًا مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ وَحِسَدْ مَالُو دَخَلْقُنَا بِالْإِسْمِ گُنَا سَرَا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَحَاب دَارِ جَتَا سُفُوئے گئی يَسْأَلُونَكَ غَنِ الْأَهِلَّا سوال کی دتانا غَنِ الْأَهِلَّا دمیاش تو متعلق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو سکسان رالو ویجی دا میاش شکل راو کے جی نن رائی جی بیا غٹی جی بیا پورشی بیا وڑکی جی حتی چی دسر تیر شی نو دا ولی دا سکی دا ولی دا نو دا ولی دا سکی جی دا استرانمی سوال دے دس سوال دے دا استرانمی او دا علوم فلکیہ دا آغی سوال دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام علوم فلکیہ سر سے تعلق دے دا دا ڈیوٹی کو نا دا دا ڈیوٹی علم شریعت سر دا سر دا نو دے وجہ اللہ تعالیٰ جواب دے فلکیات ورنکر چی چونکہ کم ایسا دے سبوگمائے اگے بانے دے نور لائٹ پریوزی ناغا بتا تخکاری او چی نپریوزی پی ناغا ایسا بتا تخکاری دے فلکیات سوال دے فلکیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فیر نو نو اللہ تعالیٰ دے ذرا جواب ورنکر بلکہ جواب ورک پا آغا فیر کی چی کم دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیر دے یعنی شریعت قل تورتا ہوا یا ہی مواقیت للناس قل تورتا ہوا یا ہی مواقیت للناس چدا مواقیت للناس دا آلید سوشید آلہ ہوئی ہوتا دا آلید دا وقت معلومولو للناس دا خلق دا پارا والحج اد حج دا پارا یعنی تبا دا حج میاش بالو میسا سرا دا سپنگ میں گھٹی دو نای دو سرا چدا راو قطع دول سمگ میاش اسرا راو قطع دول سدار حج میاش تا اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دا شریعت دا پیغمبرنا دا فلکیات سوال کول دا سی دی لکہ سڑے چھے کور تا دن نکی گی دروازہ پری دی ادھا شاہ غالی را دن نکی گی اللہ تعالیٰ فرمائی دا عقل مندی دا چھے در اسنا دیوال ماتے صحیح عقل مندی خدا را چھے کم غالی را دا دا دروازے دا غالی اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دا پیغمبرنا دا فلکیات سوال کول دا دا سی حماقت تے لکہ سڑے چھے دروازہ پری دی دیوال سورے کے کور ترانے نوچی وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ أَنَّ نِكِيَا قَتَلَ مَنْدِ شِتَاكُرَا تَلْكَوَي الْبُيُوتَ قُرُنُتَا مِنْ ظُهُورِ هَذَا الشَّاكَانُ دِينَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ لَكِنْ نِيكِ دَا مَنْ اتَّقَى لَكِنْ أَصْلِ نِيكِ دَا چَادَا اتَّقَى شِدَانِ بَچْكَرِ دَ سُوَال غَيْرِ مُنَاسِبْنَا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا أَرَادَيْ تَاسُ قُرُنُتَا مِنْ أَبْوَابِهَا دَ دَرْوَازُ دَيْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ يَرَى گئی اللہ تعالیٰ نا لَغَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دے دا پارے تاسو کامیاب شے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحاب المعین اللہ ربنا الحمد للہ القرآن زمان اللہ مذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وذکرنا تلاوتا وانا علیل وانا نہار فاللہ خیر الحافظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم على سیدنا و مولانا محمد وعلى سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه وقاتلوا في سبيل الله اجنكوي پلار دا اللہ تعالیٰ کی الذين کسان سرا يقاتلونكم چی جنکی تاثر اس بازی مفسرین وی چی داد جہاد بنے آیت تے پا قرآن کریم کی خود بازی نور مفسرین و مسلک دادے چی ندن بنے آیت اغپ سورہ محمد کے دے بنیادی تصور التور کرے شو د جہاد دا د عملی جنگ ترتیب دے نو سورہ محمد تلاش سے دا موضوع اہم ہے ایت نمبر 3 رو گرے فیضا لکیتم الذین کفروا کلچ ملاو شیا کسان سر چ کفر کڑے دے جنگ کی فذر بر رقاب نو جنگ کے بس کے سشیوی نے کو بنا ویشی اللہ تعالی وی نور بس کے وی سمائٹ دیئر نیکس گزار بدن دے کی بس چ حتی اذا اسخنتم تردے پورے کہ تاسو دوی مغلوب کی سدوی سکے مغلوب کی فشد الوساط نبیا مضبوط اتڑے یعنی قیدیاں نے کہی فإما منن بعد يا دين بعد احسانك وإما فداء يا بدلك مال واخلي يعني يا مفتك بيا رهاتي يا بدلك مال واخلي وكلا حتى تضع الحرب أوزارها كلا چکل سیز پایروشی حتى تضع الحرب أوزارها چکل سیز پایروشی نو بس سیز پایروشی یا مسألة ختم دے خبر دیں کلالا خو اصل خبر دارا چلن بنے تصور دا جهاد دام دے سورة محمد وارد لنبنے تصور دا جهاد دا پا سورة الحج کے دے سورة الحج آیت نمبر یو کم سلویق و سلویق بلکہ دا تو درسنے واقعی ان اللہ یدافع عن الذین تاکک سر اللہ تعالی مدافعت کے دفاع کے عن الذین آمنو تا آگا کسان دا چی ایمان روڑ دے دا غی مدافعت سوکے اللہ تعالی وجہ ولی کئی ذکر مقابلہ کے خائنان کافران دی مقابلہ کے سوکتی خائنان کافر نو خدای خائن او کافر کو نہیں پخ نو چې خائن او کافر نه پخ نو مؤمنانو با الله تعالی مگر کیا کوي د خائن او د کافر مقابله کی صحیح سر حکم مؤمن په خپل خائن دی نو بیا غیر څنګه مگر کی حکم دلته نو کرا و ان الله لا يحب كل خوان الكفور تا کی سره الله تعالی نه خوخه هر خیانت کوونکي کفور هر ناشکر او ذن للذین یقاتلونا او ذن للذین اس اللہ تعالیٰ بنیادی تصور دا جہاد پر گئی چی اذن للذین اجازت ورکلیشو دیا کسانو تا یقاتلونا چی اغی سر جنگ کولیشی یعنی پا اغی بان جنگ امپوز کلیشو دی اغی جنگ نے شروع کر اغی بان جنگ امپوز شو دی خدای امار تا اجازت ورکلی دفاع کر دارنا سو کر اس خدای خدا سے نیشو گلی چی نبس غلی ورکلی ورکلی ورکلی ورکلی اذن للذین یقاتلونا اجازت ورکلیشو دیا کسانو تا یقاتلونا چغی سر جن کولشی بی انہم ظلمو اس اللہ تعالیٰ وی دا اجازت مولی ورکڑے دے ذکر چی جنگ ور سر کولشی پا جابان جنگ امپوس کول ظلم دے بغیر دا جست کاز اور جست ریزن بی انہم ظلمو دا دے وجی چی دی سر ظلم شوی دے و ان اللہ غدا نصرهم لقدیر اتا کی سر اللہ تعالیٰ پا امداد دے بان قدرت لرن کے دے اللذین آغا کسان اس اللہ تعالیٰ وہی ظلم ور سر سنگا شروع یہ خدا چی جنگ پہ امپوس کولی شی اور دوی مدا چی زیادے ور سر شروع دی سو زیادے الذین اخرجو من دیارم اغا کسان چرا استیشو دی من دیارم دکورنو دو دوینا بغیر حق بلا وجہ بغیر حق بلا وجہ الا ان یقولو ربنا اللہ مگر صرف دے وجہ یو وجہ وا چی دی یولی دقل وطن نوستر دیوی زمونگا رب اللہ دے بل چاہتے رب نبی د بچا ربوبیت او لارډشپ نه منو در دي مسلمانانو واحد جرم وو چې کافرانو دې وستل د مکینا چرته نه وستل د مکینا نه الله تعالی وایي چې ته چر کور او وستې بیا دې الته په آرام نه پیری وانټډ دې الته نه په آرام نه پیری دا زمون کوشتل دې وانټډ نه الله تعالی یې بسکې استیا خو بسم الله تعالی خدای نه واخل نو بیا یې تاسو اوس دې خبره کې څه خلاف عقل یا خلاف منطق خبره شته نه دا خو اسی او عقل من سړي ته خدا او تمه دا خبره قران کې ده و یو حکیمانه خبره مې اورېدلې ده چې کوم خلک بلا وجه د خپل وطن نه په زور وستې شي صرف د هغې د دین د وجې د هغې د عقیدې د وجې د هغې د فکر د وجې او بیا د هغوی خلاف نور هم کانسپیرسي کېږي په هغې باندې جنګ امپوز کولی شي دی دپاره څه پوزیشن دی اسې انسانی دنیا کې سړی به وایي چې هی هیز آل د رایټ ټو ډیفینډ همسلف د هغه دا حق دی چې خپل ځان دفاع وکړي خبره دین کړه نو بس تور ته بیا وایه دغه تصور قرآن ورکړی دنیا دي خبره دین کړه پدې باندې یو ډېر آسان باندې یو خپل من سره یو پوری شي یو خپل من سره هغه پوری ډېر آسان چې په دغه انداز ورته وای چې څه خلک سړی په زور او په جبر دا غي د کورونه او باسي هیڅ جرم نه کوي هیڅ زیاتې نه کوي سوای د دینه چې عقیده هغه نه کوم چې هغه د زور او عقیده ده چې کوم دغه د زور او عقیده ده نه عقیده خدای لري او صدیق په خپل قدم په زور او په عقیده نشي پوس کولی صحیح او نه صرف دا چې بلکې وی باسي او غي بل ځای پناه واخلي الته هم په خیر نه پریږي بلکہ وہ جدہ زمانگا وانٹی ہوئی یعنی رائے کچھ بڑھو کو سرائی بسکے یعنی مانگا وہ دیوار سرے لگ بولے دے نو دیوار سرے سرائی ورگا نمخ کی ورطلو لار نہیں ناغا بسکے چھتا بیام تیلی ورکے ناغا دیوار سر جنگی گیا وہ مخ را کر بھائی چھتا دیوار اخو ذرا ہو رہا سیدن خود دی نمخ کی وماتا لار دیستا تا بیام جی کے راکے نو آٹی میری دل پیسی نو دا بنیاری تصور تا آیت نمبر یاد ساتے چھلے سورہ حج آیت نمبر اتا درش او ندرش تلوی لنبائی سا اس نے نہیں سبق تراشل وقاتلوا في سبيل الله قتالوا في پلار دا اللہ کے جنگ کے پلار دا اللہ کے الذين آغا کسانو سرا یو قاتلونکم چی اغی جنگ کئی تاز سرا نو اس اللہ تعالیٰ دا سے نوائی چی بس خجوڑا رکور کی نیمی جنگونک ہوئی نبی فرمائی الوقاتلو اللذین یو قاتلونکم جنگو کئی آغا چا سرا چی ستا سرا جنگ کئی نو سٹارٹ دکمی غالی شوئے دے اچھا شروع کرے دے نو تب اسکی انتظار خبورتا نکی صحیح نو یو وجہ کو آلتا پا سورہ حج کے خول سورہ حج کے چی بلا وجہ دا کورون نا دا پلی پراپٹی نا استی شوی دی صحیح او نصر اب دا چی بلا وجہ استی شوی دی اگئی چی کم دای پناہ غصت دا آلتا ام نپری دی چی کم دای پناہ غصت نا آلتا ام نپری دی نو بس دا کافی او سفیشنٹ او انا فریزن لدی را پارا چی سڑے دا پل ڈیفنس دا پارا روان دیش خبر دین کرال نو تاگئی اوزان سر یاد کر چی یو وجہ خوی دغدا چی سورہ حج کی ذکر شوا او دین وجہ دادا چی دی سورہ البقرہ پا آیت نمبر یو سل نوی کی ذکر دا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِتَالَ كَوِي پَلَارْدَ اللَّهِ الَّذِينَ آنکا سانو سرا يُقَاتِلُونَكُمْ چی قِتَالَ كَي تَاس سرا وَلَا تَعْتَدُوا زِيَاتِ مَتَوِي اس اللہ تعالیٰ وہی چی تاس سرے جنگ شروع کرے دے نتب مقابلہ دن سکے جنگ بہی کے نو اللہ تعالیٰ وہی جنگ کوا خو بیان بوئی وَلَا تَعْتَدُوا کُرَ زِيَاتِ بَنَكِي دا مسلمان جنگ چیوی دام دا اصول مطابق بھی نو اغا اصول معلوم بھی پشریعت کے نمبر اول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چی اغیر تا تنگی دا دیو جی چستا عقیدہ بلدہ نو تلوم بید اغیر نا ڈیمانڈ ہوکا چی سو وقت ایک پکے نو ڈیمانڈ تے ہوکا چی زمان دا عقیدہ قبل ہوئی نو کاغیر ویچی آو قبل ہوئی نو پیغمبر علیہ السلام ویبیا جنگ مکوا یوان دوین یعنی اسلام اسلام قبل ہوئی نو کاغیر ویچی اسلام قبل ہو نو بدل جنگ دا پارا بیاسو گنجائش نشتا صحیح پا خبر یوان زکر چی اغیر تا تنگی دا سر وجی تے اسلام دا وجی نو کستا عقیدہ قبل ہوکا بیویر نا تنگی صحیح کدا نہ منی نو بیا دین تسلیم سرنڈر نو کا سرنڈر شو جام جان نشتا خود سرنڈر مانا دا چی اگئی بتا تا سبجیکٹ بھی دیا دا اگئی علاقہ با ستا سٹیٹ تا سبجیکٹ بھی انہی کنٹرولڈ بائی دیٹ اسلامک سٹیٹ دا دو خبر نشتا درے ما خبر پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دے دوارو تا تیار نشو نو بیا جنگ شروع کا نو چی جنگ شروع کی نو حضور اسلام دا اگئی دا پارا قائدے ہوئے لی چی لا تقتلو شیوخهم بوڑا گان تب وہ رسن وائے بوڑا گان با نہ قتل ولا صغارهم ما شمان تب سن وائے ولا نساءهم خذ تب ولا الرهبان مذهبی خلق تب سن وائے مذهبی خلق لگا پوپ کریسٹ ربائی یا دہر قوم زال پر پر ملائی زکج او وجہ دا کامن شی دی سلور وارو کی چی دا نان کمبیٹن خلق دی دسو کی دا نان کمبیٹن خلق دی جنگ نہ کری دا سلور وارو ملائی جنگ نہ کری صرف منگ کرو صحیح نہ نان کم بیٹن خلق دے نہ نان کم بیٹن خلق دوی تب سنو آئے بلا قائدہ پیغمبر علیہ السلام کو لے چی فصلنو بانے بولا اور نا چھے فصلنو زکر دا فساد دے او پوونو پا زنگلو بولا اور نا چھے زکر دا فساد دے دا جون دے دنیا زنگل سے چھے دو جون بلا دنیا نتا باکے مزید او فرمائے بلا قائدہ چی مواشی بولا نم رکھے مواشی کیٹلز ویانو مپسلنو دا دیتا بسنو آئے ہاں کہ ضرورت دپار استاد خوراک تزوینو یو لین کباب کئی دیو خدا چی بس آتی رادے ختم کئی ورچا او کہ یو کس پا دوئی تی یا سکسان پا دوئی تی تسلیم شی او پا جنگ کے لاس اچھا بچ تسلیم شی او پا جنگ کے لاس اچھا بچ پناہ وقتا لاس اچھا سکن دی مانا سکے پناہ غواری نو اللہ تعالیٰ وی فعجر ہو پناہ والا ورکے خوی فرمائل چی وی ساتی پا دا سے زائے کہ حتی یسمع کلام اللہ یعنی احترام سرے ہو ساتے خدا سے ذائے کی شدت دین خبر رسی حتی یسمع کلام اللہ چید دین خبر ورتا رسی ممکن دا چی اللہ تعالیٰ ورزر کی ایمان واتی دے متاثر شد بس دے اللہ تعالیٰ ورزر کی حتی یسمع کلام اللہ چید دین خبر اوری نا چید دین خبر سنے بار بار اوری بار بار اوری بار بار اوری صحیح ناخیر ذہن کی ذائع نیسی سڑے بیا ہوئی حال تا درست کمزور بایات سے داسی کارو نکو کسنگ آج تو قرآن خلاص شیو بیام سڑی کی انقلاب رانشی نکوڑا دے بی بیار حبوب شنو صحیح یعنی باید چې سړی دین زده کوي نو چې دومره لږ لږ چینجز پکې هم راځي دا هم ډېر لوی غنیمت دی یعنې معنا دا ده چې د میټر کار کوي پارې بره روان ده بره وایي تاسو سیما سیما په بره روان دی یعنې معنا چې ټمپریچر اخلي صحیح یعنې بالفرض دا څنګه چې موږ فرشتې کېدی شي درسونه سره خو مثلا یعنې یو شی سیما به ډېر باد پکې نه کړو خو چې کله مې درس ورو کړی دی نو که کله حکم هم نو زړه مې داسې نو چې دا زړه مې داسې کېدی معنا چې سیما به حرکت کوي د ایمان سیما څه کوي اگر حرکت کی تا تخی دا چیر سشے غلط دے تا تخی چیر سشے غلط دے نما تا تلتی فیرے کنا تا مو پا کلی کیا سر دے خط غٹ تاجر دے غٹ تاجر نما خبر باندې اور بیان کو دا خبر ورو ده ان تاجر او غډر ڈرامسی ہونے دی مزاحی ہونے دی نو دا مشر ورته یو ورو نن کوئی قاضی سے بیان ورو یا وی داس زړه می نرم شو وی داس کارونه چې مونږ کو دا کارونه دی باید چې مونږ باندې سوچ کو دا کارونه بس کو صحیح نا هر ورو ورته وای وای ګور ورو ما تا ته په خوم دی چې دا قاضی سے احترام ډیر کو صحیح اغه چې احترام ورکه بس دی باندې باندې خدای وبخي صحیح ما تا ته ویلو چې بیان نه مو دا بیان په زړه لګي خو چې کله د بزنس مسلې ته راځي بیا ته پاسه ځکه په زړه لګي د دنیا دی یو کار په پاتې نه او پیغمبر علیه السلام فرمایل که په میدان جنگ کې یو ادنا سپاهی چا یو کوچنی سولجر عسكر یعنی عام سولجر چې جنرال نه دی تورن نه دی جګړن نه دی بس خو که هغه په میدان جنگ کې یو غیر مسلم ته پناه ورکړه یو غیر مسلم هغه ته لازم شرط او هغه ورته چې ورسه صحیح نو جنرال ته حق نشته چې دا فیصله ماته کړي ځکه چې اسلام په دې بالکل حرص نه لري چې انسانان دې مړ شي نه انسانان دې صالحان شي شر دې بس صحیح نو چې هغه تسلیم شي نه دي معنا چې شر بس نه شر بس نو ستیم ډېر صحیح اوس جګړن صاحب یا تورن صاحب دانش ویری چې ماته خلاص نیو چې پیری اسکر ته عزت کړی هغه اسکر تا اسکر دې صحیح ادا ټول عساکر دې یو کمان لاندې دې یو انټیټی ده دا یو اکایي ده چې دا یو اکایي ده دا هغه امان دا تا امان دې لکه چې تا ورکړي ادروایز بیا مسلمانانو باندې څوک اعتماد نه کوي صحیح شو یعنی بیا په تورن په پناه ورکول مو څوک اعتماد نه کوي دا بره جګړن دی صحیح ممکن دی جګړن وایي چې تورن سي دا تورن پناه ورکول ډو منم نه دا که جګړن چاله پناه ورکړه نو جنرال سي بوي چې څه پکې دا د ګرمن سي بوي چې څه پکې دا جګړن مګلن نه منم صحیح او دا نه پد بیا د ګروال نه نو که د ګرمن سي چاته پناه ورکړي نو د ګروال سي بوي زین ورکړه او که د ګروال سي بوي جنرال سي بوي زین ورکړه صحیح او که جنرال سي بوي لوی درستی بوي زین ورکړه نبي اخو ده خبر قابل ده نو پیغمبر اسلام سن گاجي به فلسفه ویلا و يجير عليهم ادنا چې دای ادنا اکرم چا ده پناه ورکړه دا پناه ده د ټول اسلامي آرمي ته خبر ده چې سمره دور لوی د امن پیغام تر دنیا کې بل چا ورکړ شرشا تصور کولای شي چې کوم تصور پیغمبر علیه السلام او الله دنیا ته ورکړي د امن نو دینه پته لګي چې اسلام په دې کې بالکل حرس نه لري چې خلق ملک نه په ان اویلیبل سرکمستانسز کې که ته مجبور شې جنگ شروع کړې حتی راته کوشش کوې چې خلک مړ نشي بلکې خلک صالحان شي خلک څه شي چې د شر نه واپس شي نو صلی الله تعالی وایي چې ولا تعبدوا زیاتې مکوینې دا به زیاتې وي چې نان کم به کړ خلک یې وږي دا مو وجه ها بلا اراده ته څوک بولای ولګي دی یا په څه شي بم باندې ولګي دا خو دا خو تا خو دا اراده نه و چې دا غي ورو سره دا نه و چې نان کم به کړ ته کو آرمی سره جنگې دی صحیح او څه شي دی ورغړو هغه چې ویلینم څه کسان مړ شو خو ستا په اراده نه و چې سیویلین نه شي تو کمبیٹن سره لگیا ہے خبر دین کرا رہا ولا تا تدو ذاتے مکوے ان اللہ تا کس طرح اللہ تعالی لا يحب المعتدین خوخے ذاتے کون کی وقتلو قتل کے دوے تیس سقفتمو چکن زائتا تو دوے عمومی یعنی یو ذل چمو چم شروع کو نبیا پا کدام ہوئے چی دے فلانی دائے مڑوا فلانی دائے ممڑوا بس بیا پوچھے مڑوا لیں چکم دائے لاس دردین ہوا ہے وقت لو مو قتل کے کم بیٹنڈ حیث سکفتوں کم زی چتا تو دے امندل و اخرجوم او باسے دے دخل کورونا من حیث و اخرجو کم زکا چے دے ہم تاسو اس لگی ہوئی نو دا ریٹالیشن دے ایکوال بس اس چے کلا مسلمانوں نے دغا چل شروع تو جنگ او جنگ کے مڑیو شو کافران مڑی شو نو پروپیگانڈا کو دیر عجیب شیر نو کافران پروپیگانڈا شروع کلا وی داو گورا دا دا پیغمبر ملگری دے انسانان مڑی پیغمبر مرګری انسانان بلې الله تعالی واقعي انسان مړول جرم دی انسان مړول جرم دی خود دین لوی جرم خو فتنه پیدا کوي نه لوی جرم فتنه پتا ده فتنه غری فتنه پیدا کوي وال فتنه تو اشد من القتل او فتنه دا ډیر زیات سخت ده او سوان د قتل نه ګناه کی ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام صلی الله تعالی فرمایي چې ها کدی د مسجد حرام په انوایرنمنت مکه معظمه کې نو الته ور سره جنگ مکه وای ها کدی جنگ شروع کړ بیا کول ور سره دې بیا ته ورته کته نه دي تاب مړی اته په چې مسجد حرام پر پاک دي د حرام حدود دي ورته سنوا ولا تقاتلوا ما جنگ مکه وای دوی سره عند المسجد الحرام پنځ د مسجد حرام حتا يقاتلوكم فيه مگر الا چې قتال کې دوی تاسو سره په دې مسجد حرام کې فین قاتلوكم کدی تا سره کتالو تو فقلوم نو بیا قتل کئ کذالک جزاء الکافرین دغه رنگ د بدل کافرانو پاین انتهو اوس وګوره جنگ شروع کو په ان ایویټیبل او ان اوایډبل سرکمستانسز کې ان رضی لفظ کو ورته لیکنو ورته ان ایویټیبل او ان اوایډبل سرکمستانسز آی ان ای وی آی ٹی اے وی ایل ای ان ایویټیبل او ان اوایډبل یو ان اے وی او آی D-A-B-L-E Unavoidable Chabala lar nishti Unavoidable No si jang shuru ko Zikata majburu wa tabala lar nishti Allah Wa Allah ta'ala furmai Fa in intahau Ka dayi di jang na manash Dayi jang bas ka Allah ta'ala wai Bas Khudayum bakun ke mehraban de Baya ki tum bakun ke mehraban shi Paisir da musliman Ta ki da Allah de sifat wa reflection pakar de Da Allah sifat sari Bakana Da Allah sifat sari Raham kawal No si dayi manash wa da jang na No tum da ghasu فَإِنْ انْتَهَوْا كَذَلِكَ مَلَشُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ تَكِسْرَ اللَّهُ تَعَالَى بَقُلْ كَيْ بَهْرَبَانَ لِي وَقَاتِلُوا أَفَايَتْ كَوَيْدُ يَسْرَا دَذْوَيْم بَلْ عِلَّتُ دَرِيم دَرِيم عِلَّتُ الْجَنْب يَوْ عِلَّتْ فَيْدَاو كَدَيْ مُسْلِمَانَان دَكُورَ وِشْتِي بِي بِدَخْلَ كَرِي دِي أَوْ نَتَرَبْ دَاتِي بِدَخْلَ كَرِي سُورَةَ حَجِّ دَاتِي كَرْشُو بَلْ كَوَيْ زَمُ وَانْتِ دِي مُنْتِي وَاپَس رَاتِي دَرِيم دَيْ تَاسَرَ جَنْگ كَيْ دَرْبَانِ إِمْپُوسْ كَرِ دِي متبسکی دفاع وکیم او درم دا چه وقاتلو و قتال کوئی دوی سرا حتا لا تکون فتنتن تراغی پوری لا تکون فتنتن چه کانس پیرے سی ختمشی فتنتن مانا دسی سکاری دسی سی ختمشی قوت والا ختم کا چه بیا دسی سی نکے وقاتلو حتا لا تکون فتنتن قتال کوئی دوی سرا حتا چه باقی پاتنش فتنتن فتنا ویکون الدین للہ اشغلب خالص اللہ دا پارا خالص اللہ دا پارا مانا زکا اللہ تعالی شر نگواری پکپل دنیا شر نگواری پکپل دنیا کی ظلم نبرداشت کی پکپل دنیا کی کفر بورا برداشت کی اللہ تعالی کفر برداشت کی means کافر نہ ہر تو انتی خوراک ورکی اسقاق ورکی ہر بلا ورکی خوچے ظالم ظلم شروع کی نکو مسلمان بھی اک کافر بھی اپنے سزا ورکی جدی وجہ در تحلیل رضی اللہ تعالی فرمائی الملک یبقا مع الكفر ولا یبقا مع الظلم حکومت او ریاست کفر سر خو باقی پاتے کی دیشی خو ظلم سر نشی پاتے کی دیشی یعنی کافر حکومت باقی پاتے کی دیشی خو ظالم حکومت نشی باقی پاتے کی دیشی دا فطری قانون دا شرشا فتنہ دا سیسر وقاتلوا حتى لا تكون فتنة اقتال کو ایدو سرا تر بیچ باقی پاتن شد سیسا ویکون الدین للہ اشغل بد اللہ دا پارا دین پا مانا دا غلبی خوص اللہ تعالی بیا ہوں پر چکا دید دا سیسو نا منک کدا سیسو نا کانسپیریسی نا منک فین انتہو قدوی منسو فلا قدوانا بیاد زیادی تصور نشتے دا حملے تصور نشتا اللہ غد الظالمی مگر صرف ظالمانو باندے مجھے دا سیسکاری بس کرا نو مانا دا چھے ظالمو خود ظلم نواپس شرا ظالمو دا ظلم نواپس شرا الشهر الحرام بالشهر الحرام میاشت حراما دا پا بدد میاشت حرام کی دا مدد دی تعلق دا دی یو واقعی سرا پیغمبر علیہ السلام تا اطلاع رالا چی فلانے قبیلہ اگر یو کانسپیریسی او دسیسا شروع کرے دا مدینہ منورہ بارے دا حملے کرلو پیغمبر علیہ السلام تا چی بکل دا انفارمیشن راو رسی دل حضور علیہ السلام کی وہ میک شور کرا نبیا بے یو گروپ دا آرمی تیار کر سیدہ قبیلی طرف توشی دباوی کئی دانا چی بس بڑی کئی سیو کئی دباوی کئی نو بس اگر دیتا سریعو کئی چی پیغمبر علیہ السلام با دا اسمال گروپ لے گو دا تکولو دا پارا چی دیکھ دباو کئی نو زوی چی لالا ناغوی جنگ شورو کئی او چی جنگ شورو کئی نو پاگوی کئی یا فخطا سر یو بندہ مرشو فخطا سر یو بندہ مرشو چی اگر دا مسلمانانو معاہد او علایو دا سی قبیلی سر تعلقو چی دا غی حلف و معاہدہ وچا سر مسلمانان سر لیکن اگر حکومتوں یو بسر معاہدی جزا بتا لے جنگ کی سپورٹ رکھوں کچھ اربانی حملہ اکڑا تب ہمارے جنگ کی سپورٹ بیتا وہی سو ورتا ہے الائنس سو ورتا نا دن الائنس نا مسلمان آن سر معاہدہ وا ددائی قبیلی خو پا خطا باندے دا غی سرائی پاکی مرشو نو سی پا خطا باندے بندہ مرشی بلا گنا نو کہ مسلمان یو کہ کافری دا غد پارا خون بہا کی سچے گوار دیت ورتا خون بہا سلو خان یا دا غی قیمت سلو شان یا دا غو قیمت صحیح یوا بے مقبرہ چھے مسلمانان چھے دا سریعہ لارا داولی چھے دا گروپ لارا نو دویا خلقو سر جنگ شروع کر اور لکھے چھے بار بار دا مسئلہ تیرا شویدہ چھے پکال کے سلور میں آکتے آغا وقت دا سوئے چھے جنگ کول پکی حرام ہوں کافرانو بمنکو پکی مسلمانانو بمنکو یو رجب ذوالقعده دا د واړه اختر نه بعد چې کومه میاشت وي، دریمه ذوالحجه دا د حج میاشت وي لوی اختر والا، او دریمه محرم چې د لوی اختر میاشتې پسې وي. نو مسلمانانو جنگ شروع کړ، او د دوی دا خیال و چې دا د شعبان لومبۍ ورځ ده. د څه ورځ ده؟ رجب پسې کومه میاشت وي؟ هغه شعبان وي، د شعبان لومبۍ ورځ ده. او نورو خلکو وي دا د رجب آخري ورځ وه. نو که د رجب آخري ورځ وه نو جنگ کول پکې ناروا و، که د شعبان اوله ورځ وه بیا پکې جنگ کول جایز و. صحیح شو؟ نو کافرانو بله ځکه دشمن خو چې دغه پروپاګنډه یې موقع د لاسه نه پرېږدي، نو هغه یې پروپاګنډه شروع کړه. وې دا وګوره، دا وګوره، وې دی لا د آسماني دین تابع دي. په حرامه میاشت کې جنگ شروع کړه، حرامه میاشت کې جنگ شروع کړه، بندې مړ کړه. خبره ذهن کې راغله. نو الله تعالی وایي چې دا حرامه میاشت کې د مسلمانانو پنځ حرامه ده، ادای پکې جنگ کړی دی، خو تاسو خو هم د باقي له ځینې میاشتې کې جنگ ناروا دی. صحیح؟ دین واټ از رانګ وذ دیم؟ وای یو آر ناټ ټاکینګ اباوت یور سیلف؟ د خپل ځان خبر وای نو کوي چې موږ هم په میاشت حرامه کې ورسره جنگ کړو. خبره ذهن کې راغله. یعنی دشمن چې ستا متعلق بدنیتی لري هغه به همیشه شیستا پوګه راړي. خبره ذهن کې راغله. نبی فرمایي چې الشهر الحرام بالشهر الحرام، کدا میاشت حرامه وه نو خو دی پکې هم جنگ وکړه، تاسو پکې هم وکړو. ها، نو موږ ورته خره پخره شوي. څه شوي؟ یعنی ایک وقت کدا یې جرم کړی، تاسو هم کړی، تاسو دې خلاف پروپاګنډا وکړي. یعنی سړی خو پروپاګنډا د بل خلاف اله کوي، اگر چې جایز نه ده. صحیح؟ خو د بل خلاف چې پخپله خو دغه جرم نه کوي. که څنګه اوس زه مثلا حاجي عبدالباري نه خطا وشوه، هزه شی چا ته هم پتر حاجي باري داسې چل کړی، حالانکه زه پخپله هم دغه کار کوم، نو دا ماته غیب راکوي. باید چې ما خو بیا دغه ناروانه کړل. یعنی زه اله اگر چې حق نه لرم چې دا خبره پروپاګنډ کوم، خو کومې هم انساني بنیادونو باندې چې ما کې کم از کم دا خامی او دا کوتاهي نه. نو الله تعالی دا کافرانو ته وایي چې د میاشت حرامه دا پروپاګنډا مو شروع کړه، نو دا مو نه شروع کړه کدي مسلمانانو په میاشت حرامه کې جنگ کړی دی، خو تاسو هم کړی. الشهر الحرام بالشهر الحرام، میاشت حرام دا په بدد میاشت حرام کې دا، والحرمات قصاص، والحرمات قصاص محترم سيدنا، قصاص هغه برابر دی بل سره، محترم سيدنا یو بل سره برابر دی، حرمات وای قابل احترام شي دا، او قصاص معنا برابری. قصاص تو هم قصاص تو کوي چې برابری راځي. فمن اعتدى عليكم، او صلى الله تعالی فرمایي کوم یاست حرامه ده چې سوک تابانه حمله کوي، نو باید څه پیوم. فمن اعتدى عليكم، پسو چې زیات کړې تاسو باندې، فات دو علي تاسو، بدل ور کوي دوی تا انتقام واخلې دوی نه، به مسلم اعتدى عليكم خو برابر دا زیات چې دوی کړې تاسو باندې. وتقوا الله، ورګي الله تعالی نه، وعلموا پوشي ان الله مع المتقين، چې تاکي سر الله تعالی د پرهیزګارو ملګری دی. وان فی کوفی سبیل اللہ، ان پاک وے پلار دا اللہ کی، ولا تل، اللہ تعالی فرمائے کہ پر ان اوائیڈیبل او ان ایویٹیبل سرکمسٹانسز کے مو جنگ شروع کو، نو جنگ کو مفت نہ کی، جنگ کو پیسے غواڑی، جنگ سے غواڑی، نو اللہ ولی اللہ تعالی کی دا پیسے ہم لگوی چا سر پیسے رشتہ، جنگ کو مفت کی. وانفقوا فی سبیل اللہ، انفاق وے خرچ وے پلار دا اللہ کی، ولا تلقوا بأيديكم الى التعلق، ام غرزوے بأيدي، ام غرزوے بأيديكم، لا زانو نقبل، لا سن نقبل، یعنی زانو نقبل الى التعلق حلاکت تا، اس کی جنگ شروع شو، کی جنگ شروع، او تو پکی پیسے نہ لگے، نو الٹیمیٹ ریزلٹ پہ استاد قوم ڈیفیٹ، نو مسلمانانو ڈیفیٹ، اگر مسلمانان ڈیفیٹ شو، نہ نستا عزت پاتی کی گی، نستا مال پاتی کی گی، نستا جائیداد پاتی کی گی، تب اس گھٹ میں تو کبھی آپ وہیں کہ آگئی کر بانے غالب شو، خو آگئی راضی سے عرصہ نہ کرتا ہوں کئی، نو دیو جی اللہ تعالیٰ فرمائی دا خود کوشی دا کہ دا مال نہ لگے دا ضرورت موقع باندے. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم مغرض وإذان نقبل للتعلق حلاكتا وأحسنوا احسان کوئی ان اللہ یحب الموسنی تاکی سر اللہ تعالی محبت ساتھ احسان کو ان کو سر واتم الحج اس پر جنگ کی دو شئی نہیں جنگ کی سو شئی نہیں یو پکی بدنی مشقت بھی او بل پکی مالی خرچ بھی یو پکی پیسے لگے دوئے میں پکی بدنی مشقت نو اس دید پا رہے ہو ٹریننگ پکار دے چی دا مال لگول لر تو مسار شی اب بدنی مشقت تو ہم تیار شی نو اللہ تعالی وی حج و عمرک وی ندا ٹریننگ مدی کی گئی زکاہ لگیم دوارا سیزہ لگی سپکی لگی دوارا سیزہ زکاہ حجم دا جہاد نا کم شی ندی بلکہ ما تا خیال خود جہاد نا زیاد مشکل شی ندی یہ وجہ نا حدیث کی رسنگا جا دنی والحج والعمرت للہ اس اللہ تعالی فرمائے حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام نادرت عائشی تپوسو وی اعلن نساء جہاد خذو باندې جهاد شته. پیغمبر علیہ السلام ورته جهاد لا قتال فيه، داس جهاد پشتا چې کی جنگ نشته، جهاد دې او جنگ پکې نشته. حضرت عائشہ تاسو ته دایي کوم کتن جهاد پیغمبر علیہ السلام وین حج والعمره، څه حج او عمره دا داس جهاد دې جنگ پکې نشته، صحیح او جهاد دې ځکه مال پکې هم لګي او نمبر دې بدنی مشقت پکې هم دي. او بدنی مشقت خدا سي دې وای سبحان الله چې سړی تا کوم نزلو لګي او اته مفلو لګي او تب در باندې عمره شي او احکام به هم پوره کړي، صحیح. اب بڑا سعودی عرب اگر ہی اگر چیدی وی اتم الحج والعمرة للہ و اتم مکمل ادا کی حج او عمرہ للہ خالص اللہ لپارا. او حدیث کی بازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی تابعو بین الحج والعمرہ فإنهما ينفیان الفقر والذنوب. پیغمبر علیہ السلام وی حج او عمرہ بیا بیا کوئی دو سیزن برتن نجات ملاوشی، یو به دنیاوی ژوند کې د فقر و فاقین او د لوږې نه ورته نجات میلاو شي او آخرت کې به د ګناهونو خدای معاف شي. نو بس سړی دنیا کې دا غواړي چې فقر و فاقه پېلي او آخرت کې دا غواړي چې ګناهونه نه وي. نو بس د دواړو لپاره ښه علاج څه دی؟ حج او عمره، چې پیغمبر علیه السلام وایي بیا بیا ځي واتم الحج والعمرة لله اکامل پوره کوي حج او عمره خالص الله لپاره. فإن أحصيتم فما استيسر من الهدي فإن أحصيتم كچري تاسو بنکړې شوي. بنکړې شوي معنی سعودي حکومت وچ نه برازي تاسو ته وبائی بیماری لګې ده په تو کدا ته زمون د کلی سخاله تنزل او اصول کوم نو هغه جهاز کې دایره یو لګې ده هغه خلک په شپ کې تل څه کې مطلب شپ کې نو پته نشته پیزه شپږ بر حاجانو چې هغه ته وبائی دایره یو لګې ده. نو بس سعودي ګورنمنت اجازه ورنکړه، ای حرامونه تړلې سعودي ګورنمنت اجازه ورنکړه دا وبائی بیماری نور حاجانو ته هم لګې، صحیح. نہ غی بس واپس کر او بلکہ اللہ حکومت پر خرچ بانے ٹول نو دیتا وہ احصار سوئے بتا احصار احصار مانا سیز دیم اور پریونٹ دیم. فائن او سیتو کچریتا سو من کرے شوئی دا حج دا دائے گئے دا وہ احرام بھی کرے دے نو دے احرام نا خود دقا سے مفت کلی شوئے دے احرام دے تلل دے نیت تے کرے دے دے میقات نا تیر شوئے، صحیح. او بیا حج تا تینے شی دا سعارز دو جی حکومت تی پرینی نا سعارز دو جی خبر دین کرانا نو اس بیا سکے بے حرام نہ بسنگ اوزی دا خدا سے نہیں کہتا کپڑے جو لے بس وی باسا نہ دا خدا اللہ تعالی سره معاہدہ کړی دا دی معاہدین او پراپر طریقے سر اوزی نو پراپر طریقے سر را وصل داری چې ستا دا طرف نہ با التا پمینا کی یا بیت اللہ طرف وا کی یا په مکم او زمکه سوک لیم بدا دی تو با ال اوزی، صحیح. یو لیم بور لے گی یا دی یو لیم بچا تا وای نو دای دا پارا پاکستانی امبیسی انتظام کرو ټول دا پارے انت لیم ګونه زبر تو ته حرام نه بنو بس خبر دین کرا. فإن أوصيتم فما استيسر من الهدي كچره تاسو من کړې شوي د حجانا د عمرینا فما استيسر من الهدي فما استيسر من الهدي نو بیا تاسو هغه هدیا هدیا معنا گفت او دې گفت نه مراد دی یو یو یو یو مواشی، څه شي مواشی دغه پسې یا څه. فما استيسر من الهدي نو تاسو اولی گئی هغه بناور چې تاسو آسان وی. ولا تحلقوا رؤوسكم ولا تحلقوا رؤوسكم اما خريتاس سرنا فلتك سره احرام تل نه اختفرول نشي. ولا تحلقوا رؤوسكم مخري سرنا فل حتى يبلغ الهدي محلا در دي پور چ اورسيگي دا گفتڈ حيوان محل او زائق فلتا ستا زائق فلتا دي مان سره الله عليه پنيز باندې بدل نه حدود کي ذبح کيجي د شافعي سے بدنور ايمو پنيز باندې کم زائق رم حرام کي ذبح کنه بدل جائز. فمن كان منكم مريضا او هغه څوک ورتا ته مریض او به ادم مراته یا په دبان څخه تکلیف د سر طرف نه به ادم مراته د سر طرف ته تکلیف دي نو په خوا خدای دوا نه نوي دا لایسنس کې شو موږ ته سپږی وای تاسو څه وای سپږی وای اوس دا سپږی کې اوس وي نو هغه دور دي چې تانه وینه راو بس او تا کم زور کوي، صحیح. نه په خوا اوس په دوا یې پکې واچي انټي لایسنس نه بدغه لایسنس ختم شي خیر اوس خرج سپاجي سپږی نو په طرف ته چاګي سپږی وي نه څه ځکه چې پای کې خلک خو به صفای نه کیدنو خو خو کینیډي سپږ به وشي نو الله تعالی فرمایي چې کو سیا باندې تکلیف پر سر د غاړي یا سر درد دی او ډاکټر ورته وي چې ستا سر بخرو او دې نه بشکر لګاو دا شتخ کر دی کر د پسس کر نه دا په وطن کې به د دې بلډ را استول لپاره هغه فکر استعمال دې زده ورته پټنی کو اخر به ټول لګو بیا به دا سره تاسو ته څه تیر کړی ده دا طریقه وو په شرط ته تاسو د شاره به موږ نه یې کله یو بیماری وره، صحیح. نو اس کله سردردی تکلیف یا د سپړ تکلیف یا بل څه تکلیف چې بغیر د خړایول نه کار نه کیده. الله تعالی فرمای چه پا ملکان ملکم مریضن آغسوت چه بید تاسو نمریضو بی ازم مر رازی یاوی پا دبان لے مرضو بی مارد سر جانب نا و فدیتم من سیام لازم لدبان فدیا من سیام دروزو او صدقت الیاد صدقی او نسوک الیاد قربان اے فیضا عملتم چه کل تاسو محفوظ بی نمانا دار چستر اخرو او پا احرام کی او دزبحنا ذبحنه روان دي سره خرو نو دې بس کوي فدیه به ورکوي اوس فدیه خدا را چې یو لیم دې ذبح کړي صحیح اوس کلیم نشي ذبح کولی یا لیم نه ملاوېږي د لیم قیمت دې صدقه کړي د لیم قیمت دې صدقه کړي او که دې سره پیسې نه نو بیا به روږي نشي نه څه به کوي فإذا عملتم فاسكرت تاسو محفوظ وي فأمن سي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج اسمع تاسو تغيرو كي حج دريك اسمه دي يو توي حج إفراد بلکه اولی ده عمرین اوانم ده حج با آسان شد یعنی ده عمرین تصور خدا ده چه سره عمری لزی عمری لزی نو چی میقات بانی تیری گی نو احرامو تر یو نیتو کی ده عمری نو چه کلا بیت اللہ تورا سی نو توافو کی بیا سعیو کی او ده سعی نباد سر اخری مثلا ختم شد عمرو شد داخو عمرو ده اس دویم ده حج نو حج بیا دری قسم ده یو حج افراد نو حج افراد دیتا وی چه سره تو میقات تیری گی نو احرام اتری او نیتو کی دا حج صرف نیتو کی دا حج صرف نو ندر پارا حکم داده چی دیکھا لبیت اللہ تلرسی لا تروسا دا حج رد ندی نو چی بیت اللہ تلرسی یعنی دا حج رد لانی شروع شوی نو دے با یو تواف کی غیتا وی تواف قدوم دے تواف قدوم سرے سخی و مقرد صفا مروہ میں اسکی سخی و مقرد دا صفا مروہ میں اسکی نو بیا دا حج تواف کی کل گئی دا اختر پا ورد باندی نو هغه به بیا سعی نشته هلته به هغې تواف پسې ورباندې سعی نشته خو که دلته دې تواف قدوم سره یې سعی نه کړي نو بیا د حج تواف سره به سعی کوي خو چې دا تواف قدوم یې وکړ نو دی خو چونکې په میقات کښې را تېرېده نو ده نیت څه د حج د عمرې نه دی کړی د حج یې کړی نو بس ده چې صرف تواف وکړو دی به هم په دغه احرام کې انټل کمپلیشن آف حج څه پورې د کمپلیشن آف حج پورې نو چې حج کمپلیټ کړي نو بیا به احرام دلې کښې سر به وخوري خو په دې حج افراد کې قرباني کول واجب نه دي سنت دي یعنې که ویکړه ثواب به ورته میلاو شي که ذبح ونه کړه دې باندې ذبح شته نه دویم دی حج تمتو حج تمتو دې ته وایي چې سړی ځي خو حج نه خو لا د حج ورځې نه دي څه ورځې ورته شته و اته لس ورځې پس په حج شروع کېږي یا څلور پنځه ورځې پس په شروع کېږي دې په میقات تېرېږي نو په میقات باندې خو دې بغیر د احرامه تېرېدی نه شي نو په میقات باندې احرام وکړ نو دې به نیت وکړي د څه د عمرې سره نیت به وکړي د میقات نه دا عمرې سره نو چې لاړ شي بیت الله ته عمره وکړه کړې که چې مونږ وایي درې چې درې طواف دی سعی ده سر خریل او چې بیا کنه اتمه ورځ د ذوالحجې د میاشتې را شي کوم چې د حج لومبی ورځ ده نو په هغه ورځ باندې به دې بیا غسل وکړي احرام به واچوي او دوه رکعته نفل به وکړي او د حج نیت به وکړي کوم ځای نه د خپل هوټل یا د بیت الله شریف نه خپل هوټل بیا د بیت عظیم مینا ته نو دې ته وایي حج تمتو خو چونکې ته خو دې حج ده خو د حج په سفر کې د عمرې فائده واغسته د حج په سفر کې د عمرې اضافي فائده واغسته نو باید چې دې د خدای شکریا ادا کړي دا پرې واجب شوه نو د دې وجې دې به ذبحه کوي دا د شکرې ذبحه ده خو واجب د تمتو دریم دی حج قران نو حج قران دا ده چې په میقات سره تېرېږي نو دې د حج او د عمرې دواړو نیتو کې په یو ځای باندې چې زما نیت دی د عمرې او د حج دواړو ماته یې آسان کړي او ما نه قبول کړي نو اوس په دې صورت کې دې بیت الله ته ورسي نو دے با دو طواف ہو گئی یو طواف قدوم لیکن پا حج افراد دیشن کو وہ چکرے او دے با دا عمرے دا پارا طواف گئی وہ باغا کرے او دا عمرے دا پارا خود سعیم واجب دا نو سعی باو کی خود چونکی دا دا حج و دا عمرے دوارو نیت کرے دے با دا احرام کی وہ سر نشی کرو لے بل دا عمرے دا سر کمپلیٹ شو سر نشی کرو لے نا احرام دا رکو لشی دے با وی پا دا احرام کی انتل کمپلیشن آف حج انتل کمپلیشن آف حج او په دې کې هم قرباني واجب ده ځکه چې ونس اګین د حج په سفر کې د عمرې فائده واغسته د حج په سفر کې د عمرې فائده واغسته نو دلته کوم لفظ تمتع چې دی دا د حج تمتو معنا نه ده دا معنا د فائدې اخیستلو نه فائده د حج د سفر نه سړی اخلي په دوو حجونو کې یو حج تمتو کې بل حج قران کې او څه فائده دی اخلي یعنې ځي خو دې حج له خو عمرې ورسره اضافي وکړه فمن تمتع بالعمرة چاچ نہ پواغتا پادائے گئے دو عمرے للحج علا کتن کے وحجتا فمستے سر من الحج نلازم دے دبالے آغشے چی آسان ویدتا دے گفتن حیوان نا ف فمن لم يجد چاچ دانموند یعنی ملاوی دن ورطا یا پیسی نیو ورطا فصيام صلاة ايام في الحج ندب روجين سي درير دي بحج كي وصبعة اذا رجات حج با آخری وز بي عرفين ندب شروع كي دوومين وما اتما نهما ندب دلات دوني سي صحيح او او روجي بي پاتي كي جي شكرا دا حج سفر ختم شروع بيوم سي وصبعة اذا رجات او روجي شكرا تاس واپس نفارخ شي تلك عشرة كاملة دا لس روجي دي كاملة دي دا ذلك لمن لم يكن دا دا آغا چا دا پارا لم يكن آلو حاضر المسجد الحرام چه دا دکور نی پا مسجد حرام کے یعنی حرم کے مسجد حرام کے مانا یعنی دا حرم حدود و استوگن نی دا بہر مراغلی کرتا مراغلی دا بہر مراغلی ہر چه دا مسجد حرام قصیدن کے رئی یعنی مانا دا حرم دننا آقو دا حج دا پارا دا حج ہی کے حد گئی اگر مانا عمرہ عمرہ آخو عمرہ مستقل جی ٹول کال سی لیکن دا حرم حدود کیوں سی صحیح نا خو صرف حج راده کوي پاتم باندې د خپل کور بیت الله ته ځم نه کوم ځای احرام تړي د خپل کور نه احرام تړي ځینې مینا صحیح الله تعالی فرمایي چې دا قربانای مسله واجب ده هغه چا لپاره ده چې دې د بیت الله په حدودو کې یعنی حرم په حدودو کې نه اوسي د حرم حدودو کې چې اوسيږي هغه د میقات تیری کې نه عمره سره پاره کوي هغه د میقات نه ځل لري ځکه دا مواقیت کې پنځه سودي پنځه پلیسز یلملم جحفه ذات عرق قرن المنازل او ذو الحلیفہ ذو الحلیفہ جحفہ ذات عرق یا لملم قرن المنازل او ذو الحلیفہ سستا گاڑے یا جہاز تیارہ دار شام پر طرف پانے رازی نبی امیقات جحفہ کدے عراق پر سائد نہ رازی نبی امیقات ذات عرق کدے یمن طرف نہ رازی نبی آدھے یا لملم کدے جادن طرف نہ رازی نبی امیقات قرن المنازل کدے مدینی طرف نہ رازی نبی امیقات او دا پینزہ زائیونا پیغمبر علیہ السلام متعین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اجیاس کی بے اعلان ہے جب اجیاس اور بقل اعلان کی کیا پہ حاجان کی عالم تو نورا کی اور اجیاس اور استعمال او حاجان تو طریقہ حج افراد کو حج کران کو واڑی اجیاس میں نو اس دغه طریقہ اس یو دے مواقع میقات نبی او بل کے حدود حرم حدود حرم دا میقات سره تعلق نتا دا کو نور زاین دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام متعین پیڑ دی طرف نہ جسڑے وی مش ملے مکی معظمی دا پاتش التے او بورڈ لگے تے تم دے کہ روڑ دکی مسلمان روڑ ادنان مسلم ندین معنا دا کہ دا حرم پھولے دا دا اس کم در بشمیل مزل چکے دا پا حرم کرو دیتا زمین حرم ہوئی سوی ورطا زمین حرم دا غرانگی دا مختلف طرفونو نا پیغمبر اسلام مختلف پوائنٹونو کھولی چیدی دا دا حرم مکہ شروع دا حرم مکہ شروع کی نو اس کم خلق چی پا دا غز مکہ کیو سی یعنی دا غز پوائنٹونو نا دن نا نا اغیتا ہوئی دا حرم خلق دا در بشمیل مزل دن نا چیو سی گی اغیتا سوئی دا حرم خلق نو دا حرم خلق چی دی دا اغیتا پارا خپل کور ہی میقات دے سوال میقات دی بر پر کور ولا میقات کے سایہ تو دانو جو واپس یمن تر شاہ قال برازی یا تو اس لاکھ مدینے منور کر ذوال حلی کی طرف نہ بہت بڑا رفل کو خوانا احرام ہوتا ہے صحیح او حجر واس یا کہ عمرہ کہیں عمرہ کروا ذالک لمن لم یکن آلو دا غچاد پارا چنوی اہل دا حاضر المسجد الحرام حاضر دا مسجد حرام وتقوا لا يرجع الله تعالى نا وعلموا فوشي ان الله شديد العقاب تاكسر الله تعالى فخذاب لكم كده الحج اشهر معلومات حج يا وقت حج اشهر معلومات دیر پار معلومی میاشتی دی دیر پار معلومی میاشتی دی نو معلومی میاشتی معنا دادا ندالتو دی کا مسئلہ چی دا شوال دے دوارا اختر میاش ذوالقعدہ دا ورپسی میاش او ذوالحجہ دا دلو اختر میاش نو سی سڑے حج دا حج نہ پدیم میں اس کو میقات بانے تیری ات حج نیت او کالا کہ لادونی میں سے پاتی حج تھا وہ میقات تیرے دو لادونی میں سے پاتی نہیں ہوتا خبر دیں کہ لالا وہ تو نیت کسو تو دا حج ہو یا دا حج اعلان ہو تو عمرے خطول کال کرے خود حج پر سپیسیفک ٹائم دے عمرہ خطول کال کی خود حج پر سپیسیفک او خاص ٹائم دے جو خاص ٹائم تے دا غید احرام ہم سے خاص وقت نہیں میقات تیرے کے لاگو احرام کے ریو میں اٹو کے جکلا تڑے تیرے دو بلکہ لترا دی یاتر وجہ یعنی شوال دی قضا لخرج لو يفتح هو مياك لا تردي نو قد يو مياك لا تردو كي كتري په ميقات تيريجي او احرام اوتړ سينه ککړې د حج نو دانيت صحیح ده دانيت صحیح ده پنيز د دري وار سنور وار په ایمه په دې په بدل احرام کیږي که ته د حج کړې نو دات بني په احرام کې بتي رہی ها احرام بدل شي خو به احرام پاتې کې ده شي احرام لکه په حج کوم احرام ګندې صحیح خو به احرام نشي پاتې کې ده یعنی په احرام کې احرام کې کېدو معنا دا نه ده چکه چلو اړو غند پکې یا پکې سپګي ولا کې د مست په بدل احرام کې کدي بدل کنو احرام دې ماتي نه چینج کې خدای بندا یا وي وي خبر دې چرال خدای نشي کول چې خپل ډریس واچ نه تم چې تا په میقات راته دې نو را دې څه د حج نو بس دغه احرام کې به دا وړه دي چې حج دې کړی دی وزن لري کې نو دغه نیت سید په نیت د ټولو باندې هر چې د دې درې مې یاوم روز او دوه میاشتې نه روان دي زمانه ده لکه یو سړی د شوال د میاشتې نه روان دي رمضان دی د رمضان نه میاشتې شعبان دی د شعبان میاشتې په میقات تېرېدو یا د رمضان میاشتې په میقات باندې تېرېدو نیت یې وکړه د حج احرام ته رسېدو لپاره د حج لپاره نو په نیت د درې امامانو دا نیت باطل دی ځکه دا بې وخت دی پنی درې امامان دا بے وقت ہے دا دا ذکر مسبخین نموز نیت کیوں کے سار تو دا باطل دکھئی دا سبس ہوتا مارے فرس چلنے خدا دریم امان استدلال امام وحی فرمت اللہ نے فرمائی دا صحیح ہے ان پدی احرام بانے حج کی خو مکروح ہے یعنی حج بکی دیشی خو سبے مکروح ہے یعنی ڈس لائک ہے فمن فرض فی اللہ الحج پس چاچ لازم کو زان بانے پدی میاتو کے حج نو پس زان بانے حج کو خدا پرس پہ حج سوک پرس کے جسڑے مالدار سی ہو وہ سکی گنم فرض سی پہ صحیح او وسړی احرام وتړو نو بیا په ادایګی لازم شد باندې نو دا کار ته خپل کې فمن فرض فی الحج پچا چلا دې مت پدې میاتو کې حج په احرام سره فلا رفتا نو شهوتی خبره بنه کې په احرام دي څه بنه کې شهوتی خبره بنه کې سکس ول ټاک بنه کې ولا فسوقا اسپیره بد خبره بنه کې کنزلی بنه کې تاسو کښکنزا ورته وای شکنزا بنکی یا ستیری بدی خبری بنکی ہاں چٹیا خبری بنکی ولا جدال فی الحج او آرگومنٹس بنکی پا حج کی حج آنا دا پردانا روالی سی اوپن سر آرگومنٹس شروع کی ذکر آرگومنٹس نیکس ٹیپ پی جنگ کول آرگومنٹس شروع سی نیکس ٹیپ سی ابھی آخو زنان کا پختا نہیں مدا خوشو اردا سلائی نیکس ٹیپ پسی یہ اوپن تور پسی اللہ سر آرگومنٹس پکین وما تفعلوا من خير اواجتا سو کوي د څه خير نه يعلمه الله ويږي غيبان الله تعالى وتزود فان خير الزاد التقوى تاسو خلق براتل د مختلف ولا کونا نو احرام به وکړو پیسې به ورسره وینا حج نه برال نه به خوراک ورسره نه بس خاکو نه به اوسیدلو ځای ورسره نو بیا به خلکو نه سوال کړو څه به کو نو الله تعالی فرمایي چې زما کور ته راغلي سوالونه کې ته راغلي ولې راغلي الله تعالى ويت زي حد وتزودوا زان سر بوره تو شوا تزود معنا سر بوره تو شوا تاسو تو شوا ها ان سفر خرچه صحیح نو سورا والا بوره تو شوا الله تعالى وي فان خير الزاد التقوى بهترين تو شوا اگر چې پاره د سوال کوله بچ مثلا بچ د سوال کوله نو که توای چې زما بلګي مثلا ال 300 ډالر نو زان سر سر دا اپو کته لګین او 300 کم کولې صحیح کینه نو تا کار دی رسان از جوړی مولوی خپل نه پیسې پاتې نه دي صحیح نو څنګه د شرچا باندې مالدار سره کینه بدن سره مشل در روپای وړي نو خدای تر پیند سره یو دی باندې ګزار کوي اذر شرچا تاسو سره وړي تاسو دا ګور یعنی مالدار سره کینه ته دام نه معلوم چې ما ټیک کنه چې سود نه راځي نو انا کریډیټ کارت په جست پار نه کوي یعنی جست پار نه کوي کوډ زره کریډیټ کارت ټایل دی خو بازی عمر دلته پدې زندګۍ کې داسې چې بغیر د کریډیټ کارت نه چلیږي ما یو ځل سچې غستنه ما ته وستا کریډټ ته زه په دې په دم نه کډم بیلم بیره غره امریکا ته وستا کریډټ خله نو ما ویږي نه کریډټ خبر دی ته وای چې له چا پیسې میسه در باندې نشته صحیح او سقر دي مرزي در باندې نشته ما زما خو دا چې کریډټ ته بچارا باندې یو پیسې نه نه چې در باندې غلا ته خو ما دا خو ډیس کریډټ نه کورونه په پور باندې اغستل دا خو دې د یو روټین بزنس دی او اگر دا چې پور نه شي پتا باندې نن دیو دې دا خو ته دا چې ورکه له کسړې چیرنګ ورته صحیح شو هغه هغه کنسیډر کی نه البته کدا چې قرض د چا باندې چې نن دیو د نن به تا قرض نه سکا صحیح اته کدا غي پلی اخلي یعنی نثار احمد لا قرض نه ورکه او وای چې ما باندې نثار احمد قرض ادا کولې شي خو دوار د ځان خلاص نه دلا قرض ورکه نه حج ده دا به فراډ دي خبر دې کړه نو خپل حزمه د اورنه چې بچي بس بچي بس پرې بس دا نه باندې کوي اه نو یو صدا څه کنه چې کورونه دا خبره خدا سر په بس سر ته بس دا خو خلاصه کړه خبره خلاصه کړه ها البته لا دا یو عذر دی چیرې ما سره خو ټیک ته یو درې زره ډالر دی دوه نیم زره به ایجنټ ورکم یا درې نیم زره بیا سره اته وی سو به ایجنټ ورکم دا 1500 به زما خرچ شي پاتې شي 200 دا 200 به ټوټه پرېږم دا شل دی چې ته روم د دې کې پوره کیږي نه پوره کیږي هی شوډ ثینک اباوت دیت صحیح ادا از ګور ګرام کار نه دی خو ګر 200 په دا باندې سره سره لیکن خو 200 من سره مت واخله 200 روپیا راکا نو بچو تر 250 سنور تاور کا اس پیشل را دیکھا نور خوب یعنی بازی شوی نا خدای چاہ کور کی آگا دی موجود ہے گوڑی کور کی وی بورا پا کور کی وی بورا پا کور کی وی صحیح وہ سب یعنی تازہ پا تازہ شیر ملک پکار دی ہو گاڑی لگی ایس پکار دی ہو چھتا ہی نہیں بدور گاڑے کر دی چکم سڑے گاڑے کر دی خدای دن لگٹی ہو کر پکار ہے سڑے والا ورنگی کر حضر باری لگلاس لگ لاس لک او غلطان ځان بشو پوجو فمن فرض فی ان الحج فلا رفتا دا عمل ګرځ دا شوای شه وای دا تاسو په خدای سره بزنس کوی کی ساتي تا کوی ورته تاسو فمن فرض فی ان الحج فلا رفتا ولا فسوقا چا جنا دین کذا باندې پدې میاشتو کې حج فلا رفتا نو سیکسوال ټاک ته نه کوي ولا فسوقا سپیری چټیا خبرې دی نه ولا جدال فی حج آرگومنٹ دینے کے پا حج کی وما تفعلو من خیر لاچک ویتاو دس خیرنا یعلمہ اللہ پوئے گی دیبان اللہ تعالی و تزودو تو شواخ لے زان سرا فا ان خیر الزادے تا جن سرا بیتر توشا التقوی آبدا چپاغی سرے زان بچ کی دسوارنا وَتَكُونُ يَرِيغَي زَمَانَا يَا أُولِ الْأَلْبَابِ دَاخِلَ خَوْنْدَانُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ لِشَرِ تَاسُبَانِ گُنَا أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ سُؤَالُ كِجِمُن كَحَج دزو اذان سره مو سامان جوړو التا مو خرج کړ يا التا مو سزان سره راړو واپس خپل وطن کې خرج کړ يعني وګونه تجارت مو نه الله تعالی وي داس ناروا خو نه ها لاز ار سمثينګ ادر وایز يعني کدي یو مل قانون تابانه پابندي لګي اخو بیا بل شي شريعت تابانه پابندي نه لګي صحیح په انسان باندې د دوه سنو پابندي لازمي یو د شریعت پابندي کې لازمي بل قانون پابندي کې لازمي نو دا خپل نشي اوس په چې شریعت ما وایي دا پابندي له کومه سعودي حکومت دا پابندي ولې ومنه صحیح تر غي حد تر علاج منه چې کوم شی غي نه پریږي ا بنو اي قران ته پریږي سن پریږي قران لا سالکم جناح لستر تاسو باندې ګنا ان تبتغو چې تاسو ولټوي فضل من ربکم فضل د پروردگار پر یعنی مال تجارت کرا زکه حج د کی سلو سیونه کیږي بنیادی طور عبادت سره سره پر عبادت ته پاره دویم زیارت د بیت الله او د مقامات متبرکه بل زیارتونه پکې یعنی د بیت الله زیارت کوو مونږه د مسجد حرام زیارت کوو مونږه د مسجد نبوي زیارت کوو مونږه د رسول پاک زیارت کوو مونږه د عرفات زیارت کوو مونږه د مزدلفه زیارت کوو مونږه زیارت پانا ملاقات خبر ده کړه نو دویم د زیارت دریم د سیاحت سوشل سیاحت خب ته سفر او بدرین معلومات دي پکې سیاحت او سلورم د تجارت السلام علیکم جناح